อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่วัดบ่อพิษพิมุกมีกุฏิไม้สักหลังใหญ่หลังหนึ่งเขาลือกันว่ากุฏิหลังเนี้ยผีดุอย่าบอกใครเลยวิญญาณที่สิงสู่อยู่ที่กุฏิหลังนี้ไม่เกรงกลัวพระภิกษุผู้ทรงศีลไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนทั้งนั้นไม่หวั่นเกรงบารมีพุทธเวทวิทยาคมเอาซะเลยเป็นผีหรือว่าวิญญาณที่มีความดุร้ายจ้องจะหลอกหลอนผู้ที่มาอยู่อาศัยในกุฏิหลังดังกล่าวนี้อย่างชนิดไม่เลิกไม่ราความเป็นมาของกุฏิหลังนี้แต่ก่อนนี้เคยเป็นบ้านอยู่อาศัยของครอบครัวคุณนายฟักกับคุณนายลูกจันทร์พ่อของคุณนายลูกจันทร์เป็นคนปลูกสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็นับตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยครอบครัวซึ่งเคยอยู่กันมาอย่างเป็นปกติสุขก็ต้องเผชิญกับความหวาดหวั่นน่ากลัวแทบทุกวันความหวาดหวั่นที่ว่าเนี่ยเกิดจากความดุร้ายของวิญญาณมิจฉาทิฐิซึ่งแสดงตัวตนให้เห็นว่าได้สิงสู่อยู่ที่บ้านหลังใหม่หลังนี้ตอนที่วิญญาณหรือว่าผีร้ายอาละวาดคุณนายลูกจันทร์ยังเป็นเด็กๆคนในบ้านถูกคุกคามจากผีทั้งกลางวันกลางคืนจะหวาดกลัวจนแทบจะเสียสติแล้วก็ไม่มีทางจะหยุดยั้งการหลอกหลอนของผีร้ายได้เลยพ่อของคุณนายลูกจันทร์แล้วก็คุณนายฟักเนี่ยได้ทำทุกวิถีทางที่จะให้ผีร้ายหนีไปจากบ้านนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานผีก็ดื้อดึงไม่ยอมไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีก็ไม่ยอมรับส่วนบุญส่วนกุศลใดๆทั้งสิ้นเชิญหมอผีผู้มีวิทยาคมมาขับไล่เจ้าผีตัวร้ายก็ไม่ยอมไปหมอผีกลับต้องพ่ายแพ้ต่ออิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของปีศาจแทบจะเอาตัวไม่รอดไปซะอีกครอบครัวนี้ก็เลยต้องทนอยู่ภายใต้เงื้อมงำของความดุร้ายจากผีซึ่งไม่อาจจะทำอะไรมันได้แล้ววิญญาณร้ายกาจนี้แสดงจุดประสงค์เป็นศัตรูกับทุกคนในบ้านอย่างเปิดเผยแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มความชั่วร้ายน่ากลัวเป็นทวีคูณเมื่อทำให้คนในบ้านนี่ตายไปทีละคนกระทั่งเหลือแค่คุณนายฟักคุณนายลูกจันทร์กับคุณหอมจันทร์ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณนายลูกจันทร์คุณนายลูกจันทร์กับคุณหอมจันทร์ก็เลยรื้อบ้านผีสิงเนี่ยถวายวัดบ่อพิษพิมุกทางวัดก็ประกอบบ้านหลังดังกล่าวขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่กับหลังเล็กติดกันแล้วก็มีห้องโถงตรงระเบียงด้านหน้าอีกห้องหนึ่งเพื่อใช้เป็นประโยชน์เอามาเป็นกุฏิให้พระเนนได้พักอาศัยต่อไปโดยที่ค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยคุณนายลูกจันทร์เป็นคนออกให้หลังจากปลูกเป็นกุฏิเสร็จเรียบร้อยคุณนายลูกจันทร์ยังให้ทาน้ำมันเหมือนเป็นบ้านใหม่ทั้งหลังทำให้ดูสดใสน่าพักอาศัยอย่างยิ่งทางวัดได้จัดให้กุฏิแฝดสร้างใหม่หลังเนี้ยเป็นที่พักของท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลพร้อมด้วยลูกศิษย์ในวันที่ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลพร้อมด้วยพระและเด็กลูกศิษย์เข้าไปอยู่คุณนายลูกจันทร์กับญาติก็นิมนต์พระ9รูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณกวีวงศ์เจ้าอาวาสรวมอยู่ด้วยมาสวดมนต์เย็นและฉันเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการฉลองกุฏิใหม่ไปพร้อมกันคืนแรกที่ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลและก็ลูกศิษย์นี่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่ากุฏิหลังใหม่เนี่ยท่านเจ้าคุณนอนในห้องเรือนหลังใหญ่ส่วนห้องเรือนหลังเล็กเป็นที่พักของพระสองรูปแล้วก็เนนห้องโถงตรงระเบียงเป็นที่อยู่ของเด็กลูกศิษย์สองคนคืนแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติสุขไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนเช้าวันแรกคุณนายลูกจันทร์ก็จัดภัตตาหารหวานคาวเครื่องทัยทานนำมาถวายพระพระก็ให้ศีลสวดมนต์ให้พรจากนั้นก็ฉันเช้าพอพระให้พรคุณนายลูกจันทร์ก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณที่เกิดสิงสู่อยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็รู้สึกสบายอกสบายใจกันทุกฝ่ายคุณนายลูกจันทร์คุณนายฟักแล้วก็คุณหอมจันทร์เชื่อว่าผีร้ายเนี่ยคงจะสูญหายไม่แสดงตนหลอกหลอนอะไรต่อไปอีกแล้ว พราะว่าบ้านได้กลายเป็นสมบัติสงฆ์ไปแล้วแล้วก็ผู้มาอยู่อาศัยก็ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลเวลาผ่านไปด้วยความสงบสุข3วัน3คืนพอถึงคืนวันที่4เวลาประมาณ2ทุ่มกว่าท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลนั่งดูหนังสือที่ห้องโถงหน้าห้องกุฏิหลังใหญ่ของท่านแล้วที่กุฏิหลังเล็กก็มีพระ2รูปดูหนังสืออยู่เหมือนกันห้องตรงระเบียงเด็กลูกศิษย์อีก2คนก็ดูหนังสือตำราเรียนประตูใหญ่ตรงบันไดด้านนอกสุดปิดลั่นดานตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งแล้วเวลานั้นภายในวัดเงียบสงัดพระเนรและเด็กลูกศิษย์กุฏิอื่นๆไม่มีใครออกมาเดินเพ่นพ่านภายนอกธรณีสงฆ์อันร่มเย็นและถือว่าเป็นอนาบริเวณศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีใครคิดว่าสถานที่แบบนี้จะมีสิ่งชั่วร้ายมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยมิจฉาทิฏฐิโดยไม่ได้หวั่นเกรงบารมีธรรมแม้แต่น้อยนั่นก็คือผีร้ายที่ฝังตัวเงียบเชียบมานานเป็นเดือนเหมือนกับว่ามันสลายหายไปแต่แท้ที่จริงมันไม่ได้หนีไปไหนมันยังแฝงอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนเดิมรอคอยเวลาที่จะออกมาอาละวาดทุกขณะจิตเวลานี้ก็คือเวลาซึ่งไม่ผิดกับประตูแห่งมิติได้เปิดออกให้วิญญาณร้ายเนี่ยเข้าสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเวลานั้นประตูใหญ่ตรงบันไดซึ่งปิดลงดานแน่นหนามั่นคงเปิดผางเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเด็กลูกศิษย์สองคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาดูหนังสือเงยหน้าขึ้นดูเห็นบานประตูทั้งสองบานเปิดอ้าเต็มที่เด็กทั้งสองคนก็รู้สึกแปลกใจที่ประตูเหนือบันไดเหมือนกับถูกกระแทกเปิดออกมาเอ๊ะจำได้ว่าช่วยกันปิดและลงดานเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยมือตัวเองคนภายนอกจะเปิดเข้ามาไม่ได้แล้วคนที่อยู่ข้างในก็ไม่มีใครไปเปิดอย่างแน่นอนขณะที่กำลังงงด้วยความพิศวงเด็กลูกศิษย์ก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งผุดขึ้นมาตรงกลางประตูคนคนนั้นเป็นผู้ชายสูงอายุผมขาวโพลนปล่อยผมยาวลงไปประกลางหลังหน้าตาเหี่ยวย่นดูน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งและที่น่ากลัวยิ่งกว่าอย่างอื่นก็คือในตาที่ฝังลึกอยู่ในเบ้ามันมองเขม็งมายังเด็กลูกศิษย์ด้วยประกายของความดุร้ายบ้าคลั่งเด็กสองคนนึกว่าตัวสั่นด้วยความรู้สึกพรั่นพรึงอย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกถึงขนาดนี้มาก่อนเด็กลูกศิษย์รู้ว่าผู้ชายแก่ๆน่ากลัวที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากผีก็ร้องโวยวายลั่นว่าผีร้ายก้าวพรวดผ่านประตูบันไดเข้ามาแล้วโดดไปที่ระเบียงดังโครมสนั่นจากนั้นก็กระโดดเข้าไปที่กุฏิหลังใหญ่พระสองรูปกับเนนได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความตกใจเสียงกระโดดตึงตังก็วิ่งออกมาดูเวลาเดียวกันท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลก็ได้ยินเด็กร้องเหมือนกันก็ลุกออกมาดูด้วยไอ้ชายชราผีร้ายนั่นเดินสวนท่านเจ้าคุณเข้าไปในห้องนอนของท่านเห็นกันจะทุกรูปทุกองค์ท่านเจ้าคุณกับพระเนนเข้ามาสอบถามเด็กก็ได้ความว่าผีชายชราผมยาวประหลังเนี่ยปรากฏร่างให้เห็นท่านเจ้าคุณทั้งพระเนนและเด็กลูกศิษย์ก็ช่วยกันค้นหาจนทั่วกุฏิแม้แต่ในห้องนอนของท่านเจ้าคุณก็เข้าไปดูอย่างละเอียดแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรกระนั้นสิ่งที่เห็นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าจะเป็นผีมากกว่าจะเป็นอย่างอื่นแต่จะเป็นผีอะไรมาจากไหนเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้คราวนี้ท่านเจ้าคุณก็สั่งให้พระเนนและเด็กไปปิดประตูบันไดใหม่ปิดประตูหน้าต่างห้องทั้งหมดแล้วก็มาชุมนุมกันรวมอยู่ในห้องโถงใหญ่แห่งเดียวจากนั้นท่านก็นำพระเนนสวดมนต์เพื่อแผ่กุศลให้ผีระหว่างที่ท่านเจ้าคุณแล้วก็พระเนนสวดมนต์ปรากฏมีเสียงดังตึงตังโครมครามตลอดเวลาประตูห้องนอนที่กุฏิหลังใหญ่ซึ่งปิดงับไว้ก็ถูกกระแทกให้เปิดเต็มเหนียวเสียงสนั่นหวั่นไหวจากนั้นก็มีเสียงโดนตึงตึงไปที่ประตูใหญ่ที่จะเปิดไปยังระเบียงแล้วประตูก็ถูกกระแทกเปิดออกต่อไปก็มีเสียงดังโครมโครมอีกบานประตูแต่ละบานซึ่งใส่กลอนปิดสนิทแล้วเนี่ยถูกกระแทกเปิดจนหมดทุกบานมีลักษณะเปิดออกเองอย่างรุนแรงแทบจะแตกหักเสียหายการกระทำของผีร้ายแสดงให้เห็นว่ากระแสอันชุ่มเย็นจากเสียงสวดมนต์นี้ไม่ได้ทำให้ความดุร้ายหยาบกระด้างของมันลดลาลงไปเลยแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีปฏิกิริยาต่อต้านจิตเมตตาที่พระภิกษุปรารถนาจะแผ่ให้มันอย่างไม่สนใจใยดีทุกประการท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลเห็นว่าผีร้ายไม่ยอมรับกระแส กุศลที่ท่านแผ่ให้อย่างนี้ท่านก็บอกให้พระเนนใช้บทสวดมนต์ขับไล่เลยทีนี้ไล่ผีให้หนีไปเสียเริ่มสวดมนต์บทไล่ผีได้ไม่เท่าไหร่ผีคนแก่ผมยาวก็แสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนโดยมายืนอยู่ตรงกลางประตูใหญ่จับบานประตูกระแทกเปิดปิดดังปึ้งปังปึ้งปังตลอดเวลาผีร้ายจ้องมองพระเนนและเด็กลูกศิษย์ด้วยประกายตาลุกโชนเป็นสายตาที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่สุดเพราะมันแสดงถึงความประสงค์ร้ายอย่างถึงขีดสุดเหมือนกับถ้าถาโถมเข้ามาฆ่าได้มันคงทำแล้วผีคนแก่ผมยาวในยืนจ้องทะมึงถึงอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินทึ่งทึ่งเฉียดกลุ่มพระเนนเข้าไปในห้องท่านเจ้าคุณโดยไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยเมื่อผีไม่กลัวพระอย่างนี้ท่านเจ้าคุณวินัยกิจกุศลก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ซะเองคืนนั้นท่านแล้วก็พระเนนเด็กลูกศิษย์ก็ต้องขนเครื่องนอนไปนอนที่ศาลาการประเรียนเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่ยอมเข้าไปพักที่กุฏิหลังใหม่อีกเลยท่านเจ้าคุณวินัยกิจกุศลท่านนี้ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรชลบุรีธนบุรีครับสำหรับกุฏิผีสิงแห่งนี้ยังมีคนถูกผีร้ายหลอกอีกจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของหลวงปู่ไข่ท่านก็มาจัดการกับกุฏิหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์ตอนที่หลวงปู่ไข่มาจัดการกับกุฏิหลังเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังโอกาสหลังเพราะว่าวันนี้มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแปลกๆที่ผมเคยได้ยินพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าให้ฟังสมัยผมยังเด็กๆท่านเล่าออกอากาศตอนกลางคืนน่ากลัวเชียวท่านเล่าให้ฟังถึงบ้านหนองบัวตำบลพระแก้วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวมีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดการทำนาก็ต้องอาศัยน้ำฝนที่ถูกตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแรงนี่ชาวบ้านหนองบัวก็จะต้องยอมก้มหน้าแบกทุกข์เพราะว่าทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแหล่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่แรกเริ่มสมัยยังไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่หนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100ไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เรียกว่าหนองบัวแล้วก็ต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านก็เรียกหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเพราะว่าปลามันชุมชาวบ้านทุกคนก็มีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่ากันนายอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาที่หนองบัวเนี่ยเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนคือวางเบ็ดราวไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะยกคันดินขึ้นมาหากิ่งไม้มาบังมาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดการปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิทย์น้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่ในนั้นรอบๆหนองมีพงหญ้ารกเรือแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานาชนิดโดยเฉพาะงูเห่าเนี่ยมีมากที่สุดแต่ชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครโดนงูเห่าหรืองูมีพิษชนิดอื่นกัดแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพิงใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวนึงเลื้อยขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่ทำให้นายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นเพียงคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายอีกวันการที่งูเห่าขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่นี่เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของงูพิษประเภทนี้เพราะว่าอสรพิษทุกชนิดมันจะกลัวคนมันจะหลีกหนีคนไปไกลๆเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้ามันถึงจะกัดแต่สำหรับรายนายอ่อนเหมือนกับเป็นเวรกรรมมีเวรมีกรรมต่อกันงูเห่าตั้งแต่เลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนทีเดียวหลังจากนายอ่อนตายไปไม่นานนายแจ้งอยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้านแต่ก็ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคน ชาวบ้านหนองบัววิพากษ์วิจารณ์กันว่าผีนายอ่อนเนี่ยคงต้องการจะได้เพื่อนก็เลยโดนใจงูเห่าให้กัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีนายอ่อนแล้วอีกไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านที่ไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูเห่ากัดแต่ว่ามีหลายรายบางคนก็ตายไปบางคนก็รักษาได้ทันเรียกว่าแต่ละปีที่จะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตาย2คน3คนไม่นับคนที่ถูกงูเห่ากัดแล้วรักษาได้ทันเวลานะการที่งูเห่าประหนึ่งจ้องจะปิดชีวิตคนไปหาที่หนองบัวที่ว่าไปหาปลาชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วงูเห่าไม่เคยทำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากที่นายอ่อนตายเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัดอย่างต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าผีนายอ่อนเนี่ยอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยหากสงสัยว่าผีนายอ่อนอาจจะหวงปลาในหนองบัวนี่ไม่อยากจะให้ใครได้ปลาไปเพราะนอกจากจะหวาดกลัวงูเห่ากัดยังกลัวผีในอ่อนที่เปิดฉากหลอกหลอนผู้คนจนอกสั่นขวัญแขวนกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนคนที่เจอผีในอ่อนหลอกก็คือพวกที่ไปหาปลาที่หนองบัวลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างๆกันไปที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไปไม่เห็นตัวคนบางคนก็เห็นต้นกกต้นสโนแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้นกกต้นสโนเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่หนักๆก็คือเห็นผีในอ่อนเดินเข้ามาตรงๆเห็นเป็นรูปร่างถนัดชัดเจนจะไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่บางคนก็เห็นตัวในอ่อนมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆแสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจก็หายไปใครที่เจอผีในอ่อนหลอกพอกลับมาบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องต้องจุดธูปบอกกล่าวบอกชื่อนายอ่อนแล้วก็บนด้วยเหล้าขวดไก่ตัวอาการเจ็บไข้ถึงจะหายน่าแปลกที่บนด้วยของอย่างอื่นไม่หายต้องเหล้าขวดไก่ตัวชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะกลัวทั้งงูเห่าและกลัวผีนายอ่อนแต่มีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุ้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลกนี้ยิ่งเป็นผีนายอ่อนซึ่งชาวบ้านโจทย์ขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยนี่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโอ้อวดว่าอยากจะเจอผีนายอ่อนจังๆสักทีบ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยก็ไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะกลัวผีนายอ่อนนายยุ้ยก็อารมณ์เสียรู้สึกขุ่นเคืองทันทีก็พูดจากึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผีในอ่อนนะไม่มีความหมายหรอกถ้าผีในอ่อนโผล่หน้ามาให้เห็นจะเอามีดสับให้หน้าแบะจะเอาให้เข็ดแล้วก่อนไปจะจับคอผีมาถามว่าหลอกหลอนชาวบ้านเขาทำไมเรื่องอะไรถึงได้ทำให้ชาวบ้านเขากลัวจนไม่กล้าทำมาหากินอย่างนี้เมื่อไม่มีใครกล้าไปหาปลาที่หนองบัวด้วยนายยุ้ยก็หิ้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียวไปถึงหนองบัวก็เย็นมากแล้วนายยุ้ยก็จะแจงปักเบ็ดราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมก็วางเรียงรายไปตามขอบหนองปักเบ็ดเสร็จนายยุ้ยก็ออกหาปลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาหุบเบ็ดแกใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกำลังแทงหาปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกระแอมดังมาจากข้างหลังก็นึกว่ามีเพื่อนตามมาข้างหลังก็เหลียวไปดูก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้งกระแอมแล้วก็รีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะบริเวณรอบๆตัวมันเป็นที่โล่งเลยออกไปก็เป็นป่าสโนต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสโนไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลุกเกรียวขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีตัวเองไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายอ่อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีนายอ่อนมาหลอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามไปดังๆใครอะตาอ่อนเหรอตาอ่อนหรือเปล่าถ้าเป็นตาอ่อนก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยสิอยากจะพบมานานแล้วอะนายยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสโนก็เกิดเสียงสวบสาบใบสโนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินฝ่าออกมานายยุ้ยใจเต้นโครมครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มัน คิดในใจว่าชะดีชะร้ายนี่กูทิ่มด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่หรอวะแล้วเจ้าของเสียงสวบสาบดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสนุมายืนตระหง่านอยู่ข้างหน้านายยุ้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างของนายอ่อนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นใครไม่รู้ตัวดำมาเมื่อมหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวบรรยายไม่ถูกนายยุ้ยตัวชาเหมือนกับเป็นอัมพาตขาสั่นพับพับความกลัวไม่รู้มาจากไหนเล่นงานจนนายยุ้ยแทบจะหัวใจวายตายเสียให้ได้ตาดำคลับไม่มีตาขาวที่จมอยู่ในเบ้าจ้องมองมาที่นายยุ้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแล้วใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ขยับขยะสะแยะปากเห็นฟันดำดำขาวขาวผุดพราวเยิ้มไปด้วยน้ำเมือกน้ำลายร่างทะมึนก็ก้าวสวบสวบตรงเข้ามาหานายยุ้ยนายยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งเสียซะด้วยซ้ำสองขานายยุ้ยก็เพ่นพรึบวิ่งตะลุยไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างอมนุษย์ที่วิ่งไล่ตามมาติดๆคราวนี้นายยุ้ยก็สับตีนหนีกลับหมู่บ้านร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกชาวบ้านได้ยินเสียงนายยุ้ยตะโกนลั่นทุ่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยักษ์มันจะฆ่ากูวิ่งออกมาดูกันสลอนเห็นนายยุ้ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่เห็นยักษ์มารที่ไหนไล่ตามมานายยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิ่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้วก็วิ่งต่อชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างไล่ตามนายยุ้ยนายยุ้ยกระเจิดกระเจิงไปถึงรั้วบ้านของตัวก็ล้มฟุบหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านเมื่อนายยุ้ยรู้ตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพ้อคลั่งตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ำเข้าอีกทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างคาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีนายอ่อนมาหลอกอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื่นนี่เป็นพระมีคาถาอาคมขลังผู้หนึ่งพอมาถึงบ้านนายยุ้ยก็ทำพิธีผูกมัดวิญญาณที่แฝงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วถามว่าวิญญาณเป็นใครนายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายอ่อนชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุ้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์ขนลุกสู้เหมือนกันทุกคนเพราะเสียงที่นายยุ้ยพูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงนายอ่อนชัดๆซึ่งแต่ละคนก็ล้วนจะจำเสียงนายอ่อนได้หลวงพ่อชื่นก็บอกว่าโยมโยมอ่อนก็ตายไปแล้วอ่ะนะอย่ามารบกวนโยมยุ้ยเขาเลยอยากจะกินอะไรอาตมาจะบอกให้เขาหามาให้แล้วจะให้ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกนะวิญญาณนายอ่อนที่แฝงร่างนายยุ้ยก็บอกไอ้ยุ้ยมันอวดดีเกินไปกูจะต้องเล่นงานสั่งสอนมันซะมั่งหลวงพ่อก็กล่าวกับวิญญาณนายอ่อนโดยดียกเหตุผลแห่งวิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่ได้ตอบญาตินายยุ้ยก็อ้อนวอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยออกไปจากร่างนายยุ้ยวิญญาณนายอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื่นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยต้องหันมาใช้ไม้แข็งขยับหวายไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปออกไปพ้นขืนชักช้าเล่นแง่อยู่โดนหวายในมือกูแน่แล้วมึงจะลองดูวิญญาณนายยุ้ยคงจะเห็นหลวงพ่อเชื้อเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้แต่ขอเล่าขวดไก่ตัวญาติของนายยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหาให้ภายหลังวิญญาณนายอ่อนจึงออกไปทันทีนายยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ได้ก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปแต่ว่าผมบนหัวนี่ร่วงหลุดหมดทุกเส้นกายเป็นคนหัวโกรนเนื่องจากกลัวผีนายอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าบอกว่าเปรตเนี่ยจะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนกุศลผลบุญเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่ไม่เหมือนกันมันจะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายแล้วก็หวังเครื่องเส้นสินบนจากมนุษย์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ เมื่อหลายปีมาแล้วครับคุณนิวัฒน์ถูกย้ายไปทำงานทางภาคเหนืองานที่ทำก็เป็นงานที่ต้องออกป่า ป็นครั้งเป็นคราวตัวแกเป็นข้าราชการด้วยก็ทำให้แกมีโอกาสได้เที่ยวป่ามากพอสมควรแต่ถึงว่าจะได้ออกป่าบ่อยครั้งแต่ว่าแกก็ไม่ชอบล่าสัตว์ชอบไปดูภูมิประเทศแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติมากกว่าแกจะยิงสัตว์ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเช่นเพื่อป้องกันตัวหรือว่าได้รับการขอร้องให้ช่วยยิงสัตว์ร้ายที่รบกวนความสงบสุขของชาวบ้านเท่านั้นหน้าร้อนปีหนึ่งหลังจากที่แกไปอยู่ทางเหนือได้สัก 2-3 ปีก็มีงานที่จะต้องทำทางเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เขตแดนประเทศพม่าคุณนิวัฒน์กับหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องอีก2คนต้องแวะค้างคืนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดเขตแดนพม่าตอนที่แกไปถึงหมู่บ้านนั้นใกล้จะค่ำแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านกำลังจับกลุ่มพูดจากันอยู่ท่าทางพวกเขาบ่งบอกว่าคงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆหัวหน้าของคุณนิวัฒน์ก็ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านซึ่งรู้จักชอบพอกันดีก็ได้ความว่าผู้หญิงที่เป็นลูกบ้านของแกคนหนึ่งออกไปหาผักเก็บเห็ดกับเพื่อนๆแล้วก็เกิดหายไปพวกชาวบ้านกำลังจะออกตามพอรู้อย่างนั้นหัวหน้าก็เลยให้ยืมไฟฉายทั้ง3กระบอกที่มีให้พวกชาวบ้านเขาเอาไปแล้วก็สั่งว่าพอค่ำให้รีบกลับนะอย่าเสี่ยงตามในเวลากลางคืนเพราะว่าแถวนั้นเป็นป่าใหญ่อาจจะเกิดอันตรายกับคนตามได้หลังจากอาบน้ำแล้วก็กินอาหารเย็นกันแล้วก็ได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านถึงเรื่องผู้หญิงที่หายไปว่าเมื่อตอนบ่ายวันนั้นน่ะพวกผู้หญิง 5-6 คนออกไปเก็บเห็ดหาผักอย่างเคยใกล้ๆหมู่บ้านนั่นเองต่างคนต่างแยกกันไปพอตกเย็นกูเรียกกันเพื่อที่จะกลับบ้านก็ปรากฏว่าหายไปคนหนึ่งพวกที่เหลือก็รีบกลับมาบอกทางบ้านก็เป็นเวลาที่พอดีกับที่พวกของคุณนิวัฒน์ไปถึงที่เห็นเขากำลังจับกลุ่มกันนั่นแหละหัวหน้าของคุณนิวัฒน์ก็ถามถึงเรื่องสัตว์ร้ายผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นเข้ามาใกล้หมู่บ้านนานแล้วถ้าจะมีก็ต้องเข้าไปในป่าลึกๆสัก 2-3 กิโลเมตรรอบๆหมู่บ้านก็เป็นป่าโปร่งมีไร่สลับอยู่เป็นบางส่วนไม่น่าจะมีสัตว์ร้ายเข้ามาใกล้แล้วอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็ออกล่าสัตว์กันอยู่เป็นประจำถ้ามีก็คงจะเคยเห็นกันบ้างประมาณ3ทุ่มพวกที่ออกตามผู้หญิงที่หายไปก็ทยอยกันกลับโดยที่ไม่พบหรือว่าได้ร่องรอยอะไรเลยวันรุ่งขึ้นพวกของคุณนิวัฒน์แทนที่จะได้เดินทางต่อไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านขอร้องให้อยู่ต่อเพื่อรอดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่หายไปเช้าวันนั้นพวกชาวบ้านก็แยกย้ายกันออกตามอีกโดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแล้วก่อนเที่ยงวันนั้นตอนที่คุณนิวัฒน์กำลังตรวจดูเอกสารอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินเสียงชาวบ้านเอะอะกันขึ้นก็ลุกออกมาดูที่นอกชานก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังหามแคร่ไม้ไผ่ที่ทำขึ้นอย่างหยาบๆเข้ามาบนแคร่มีคนนอนอยู่มีผ้าขาวมาคลุมตั้งแต่หัวถึงน่องชาวบ้านที่เดินมาด้วยก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่หายไปเมื่อวานเนี่ยถูกเสือกัดตายหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วหัวหน้าซึ่งไปคลุกอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่พบศพหญิงที่ถูกเสือกัดตายก็มาบอกคุณนิวัฒน์บอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยจะตามล่าเสือที่ฆ่าพวกของเขาโดยใช้วิธีนั่งซากแล้วก็พวกเขาขอให้คุณนิวัฒน์เนี่ยช่วยนั่งซากคู่กับพรานของพวกเขาคุณนิวัฒน์ก็ต้องจำใจตกลงเพราะไม่รู้จะปฏิเสธได้ยังไงเพราะว่าหัวหน้าก็ขอร้องให้ช่วยด้วยแล้วอีกประการหนึ่งก็เห็นใจชาวบ้านอยู่ไม่น้อยถ้าลองได้มีเสือกินคนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอย่างนี้พวกเขาไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินแน่แล้วก็อีกอย่างอาวุธของพวกเขาก็ไม่ค่อยจะดีพอด้วยวิธีที่ชาวบ้านจะใช้ล่าเสือที่เรียกว่าการนั่งซากนั้นก็คือการซุ่มยิงเสือโดยเอาซากอะไรก็แล้วแต่ที่เสือมันฆ่าไว้เป็นเหยื่อล่อเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆเช่นวัวควายควางหรือว่าคนก็แล้วแต่เมื่อเสือมันฆ่าแล้วมันจะกินไม่หมดในครั้งเดียวมันจะมากินใหม่เมื่อมันหิววิธีนี้จะใช้ได้ผลดีก็ต้องพยายามไม่แตะต้องหรือแม้แต่ไม่เข้าไปใกล้ซากได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าเสือเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็จมูกมันไวต่อกลิ่นมากข้อเสียของการนั่งซากอย่างหนึ่งก็คือ บางครั้งนี่ต้องเสียเวลานั่งหลายคืนกว่าเสือมันจะหิวแล้วก็ย้อนกลับมากินแต่สำหรับรายนี้คุณนิวัฒน์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในเมื่อพวกเขาคิดจะใช้วิธีนั่งซากแล้วทำไมถึงได้เอาศพกลับเข้ามาแทนที่จะทิ้งศพไว้ในที่ที่เจอแต่ว่าคุณนิวัฒน์ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้มากนักเพราะว่าเมื่อได้รับการขอร้องก็จะนั่งซากให้คืนนึงเท่านั้นเพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็จะต้องออกเดินทางกันต่อไปตอนบ่าย 4:00 นหัวหน้าก็มาบอกกับคุณนิวัฒน์บอกว่าชาวบ้านเตรียมสถานที่จะใช้นั่งซากไว้แล้วให้เตรียมตัวไปได้แล้วคุณนิวัฒน์ก็จัดของเท่าที่จำเป็นซึ่งก็มีปืนประจำตัวมีกระติกน้ำกระติกกาแฟไฟฉายส่วนข้าวห่อแล้วก็กระบอกไม้ไผ่สำหรับใช้ปัสสาวะนี่ชาวบ้านเขาเตรียมให้แล้วกระบอกไม้ไผ่สำหรับใช้ปัสสาวะนี่จำเป็นมากเพราะว่าถ้าขึ้นห้างแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีการลงจากห้างเลยจนกว่าจะรุ่งเช้าหรือว่ามีคนไปรับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็จะต้องใช้กระบอกไม้ไผ่เนี่ยจะปล่อยลงมาจากบนห้างไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดป่าอย่างหนึ่งเรื่องการทำผิดป่าเนี่ยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีหลายเรื่องระยะทางจากหมู่บ้านถึงที่นั่งซากใช้เวลาเดินแค่ครึ่งชั่วโมงก็คงห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก2กิโลเมตรเมื่อไปถึงสถานที่ที่จะใช้นั่งซากก็ได้เห็นศพผู้หญิงที่ถูกเสือกัดตายคุณนิวัฒน์แทบจะหันหลังกลับเพราะไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาทำอะไรกันคือพวกเขาเอาศพไปผูกติดไว้กับต้นไม้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่หมดแถมผัดหน้าทาปากให้ศพอีกด้วยหัวหน้ารีบเข้ามาหาเมื่อเห็นคุณนิวัฒน์มีท่าทางงงอย่างนั้นแล้วหัวหน้าก็อธิบายให้ฟังว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นวิธีของชาวพม่าคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้มาหลายปีแล้วแกมีอาชีพเก็บสมุนไพรไปขายช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านด้วยพวกชาวบ้านเขาเรียกแกว่าหมอม่านม่านนี่เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงพม่าชาวบ้านให้ความนับถือแกมากด้วยวิธีของแกเนี่ยแกรับรองว่าเสือตัวที่ฆ่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมาแน่นอนภายในคืนนั้นคุณนิวัฒน์บอกว่าบอกตรงๆว่าพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลากับการนั่งซากในคืนนั้นเลยเหตุผลก็อย่างที่บอกไว้ว่าเสือเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ไวต่อกลิ่นแปลกปลอมมากอย่าว่าแต่เอาซากมาเปลี่ยนผ้าทาแป้งเลยแม้แต่การเคลื่อนย้ายก็ไม่ควรทำแต่ว่าคุณนิวัฒน์ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านอกจากหัวหน้าจะขอร้องให้เห็นกับแกแล้วผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติกับผู้หญิงเคราะห์ร้ายยังมายกมือไหว้ปลกปลกบอกว่าถ้าหากว่าคุณนิวัฒน์ไม่ยอมนั่งห้างแล้วพรานอีกคนเขาก็จะไม่ยอมนั่งด้วยเมื่อปฏิเสธไม่ได้ก็เลยตกลงกับหัวหน้าบอกว่าถ้าได้ยินเสียงปืนนี่ก็ขอให้ออกมารับด้วยก็แล้วกันแสดงว่ายิงเสร็จแล้วแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าคุณนิวัฒน์จะกลับไปเองนะก็นัดไปตามหลักการนั่งห้างทั่วๆไปอย่างนั้นทั้งที่แน่ใจว่าไม่มีเสือบ้าเสือบอที่ไหนจะเข้ามาให้ยิงหรอกในเมื่อมาทำกระเหยื่อแบบนี้แล้วก่อนที่พวกชาวบ้านแล้วหัวหน้าจะกลับไปหมอม่านคนนั้นก็เดินมาหาคุณนิวัฒน์ก็ส่งเชือกขนาดหัวแม่มือยาวประมาณ2เมตรให้2เส้นแกบอกว่าให้ใช้ผูกตัวไว้กับห้างเพื่อกันตกห้างแล้วก็พยายามคุมสติให้ดีเมื่อตอนเสือเข้ามาคุณนิวัฒน์ก็รับฟังโดยไม่ได้โต้ตอบเพราะว่าถึงแกจะไม่ใช่พรานอาชีพแต่ก็เคยนั่งห้างมาแล้วหลายครั้งยิงเสือมาก็หลายตัวแม้แต่นั่งซากก็เคยมาแล้วแต่ก็เป็นวิธีนั่งตามแบบที่พรานทั่วไปเขาทำกันไม่ใช่วิธีประหลาดประหลาดที่แกไม่เคยเห็นแบบนี้เมื่อคุณนิวัฒน์กับพรานขึ้นไปอยู่บนห้างเรียบร้อยแล้วหัวหน้าและคณะชาวบ้านก็พากันกลับไปคุณนิวัฒน์ก็ตรวจดูความเรียบร้อยของปืนอีกครั้งหนึ่งก็ดึงลูกเลื่อนส่งกระสุนเข้าไว้ในรังเพลิงแล้วก็ใส่ห้ามกายไว้พรานที่นั่งอยู่ข้างๆก็ตรวจดูแก๊ปปืนของแกปืนของแกก็ปืนคาบศิลานั่นแหละการกระทำของคุณนิวัฒน์และพรานนี่เป็นสัญชาตญาณของคนที่เคยเดินป่าเพราะว่าในป่านะมีอันตรายอยู่รอบด้านเมื่ออยู่ในป่านี่จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมันอาจจะไม่ได้มาจากเสือที่เราคิดจะยิงตัวนั้นก็ได้ พราะฉะนั้นหลังจากตรวจดูปืนดีแล้วคุณนิวัฒน์ก็เริ่มสำรวจสถานที่รอบๆตัวห้างที่นั่งอยู่นี่ผูกอยู่บนคบไม้ของต้นไม้ใหญ่ขนาดโอบกว่ากว้างพอที่สองคนจะนั่งได้อย่างสบายสูงจากพื้นประมาณ4เมตรลูกบวบก็เป็นไม้ไผ่ผูกด้วยหวายแน่นหนาพอสมควรหน้าห้างนั้นเป็นลานศพถูกมัดไว้กับต้นไม้ก็โตขนาดโคนขาห่างจากห้างไปประมาณสัก10เมตรทางด้านซ้ายของต้นไม้ที่ผูกศพเนี่ยก็เป็นพุ่มไม้หนาทึบต้นไม้ต้นที่ใช้ผูกศพนี่เป็นต้นไม้ที่ล้ำเด่นออกมาก็ทำให้มองเห็นศพอย่างชัดเจนจากบนห้างโดยไม่มีอะไรมาบังเลยแล้วระยะจากซากถึงห้างที่เขาทำไว้นั้นมันใกล้มากที่ถูกแล้วควรจะห่างประมาณสัก30เมตรสำหรับการนั่งห้างที่ถูกสำรวจทางหนีที่ไล่ดีแล้วคุณนิวัฒน์ก็หันมาดูศพผู้หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นเธอถูกมัดด้วยเชือกสอดใต้รักแร้อ้อมไปผูกไว้ด้านหลังแล้วก็ผูกที่เอวอีกเปลาะหนึ่งในลักษณะยืนแขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างลำตัวมือทั้งสองในเกรงเหมือนกับพยายามจะต่อสู้ก่อนตายท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าผู้หญิงที่ตายคนนี้ถูกเสือกัดแล้วก็ไม่ถูกเสือกินเนื้อไปบ้างเลยหรือยังไงนะเธอถูกเสือกินเนื้อที่สะโพกทั้งสองข้างครับเป็นปกตินิสัยของเสือมักจะกินเนื้อตรงนั้นก่อนแล้วถ้าหวนกลับมากินใหม่ก็จะกินส่วนอื่นๆทีหลังศพผู้หญิงเคราะห์ร้ายที่ถูกมัดติดกับต้นไม้เบื้องหน้าคุณนิวัฒน์ก็เหมือนกับศพคนที่ตายโหงทั่วไปถ้าหากว่าเขาจะไม่แต่งหน้าแต่งตาให้ศพรายนี้หมอม่านแกให้ผัดหน้าทาแก้มทาปากเขียนคิ้วให้ศพที่เริ่มจะขึ้นเล็กน้อยนี่ตาทั้งสองข้างก็เบิกโพรงเหลือกถลนปากอ้าเห็นฟันแล้วเมื่อได้รับการแต่งหน้าเข้าไปก็เลยทำให้ยิ่งดูหน้าสมเพชและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกสำรวจดูทุกอย่างดีแล้วคุณนิวัฒน์ก็เอนหลังพิงกับต้นไม้คิดอะไรในใจเงียบขณะที่แกกำลังคิดอะไรเพลินอยู่นั้นก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างหนึ่งของป่าในบริเวณนั้นรู้สึกว่าป่ามันเงียบผิดสังเกตเพราะตามปกติแล้วมันควรจะมีเสียงนกเสียงลิงข้างแล้วก็แมลงอยู่บ้างแต่นี่มันเงียบสนิทเงียบมาตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็ไม่ทันสังเกตก็ขยับตัวขึ้นนั่งสอดสายสายตาไปรอบๆตัวแล้วก็เงี่ยหูฟังอย่างไม่ไว้ใจเพราะว่าไอ้ความเงียบอย่างผิดปกตินี้มันเป็นรหัสของป่าอย่างหนึ่งแสดงว่ามีอะไรไม่ถูกต้องแล้วแล้วแกก็กำลังหาสาเหตุอยู่พรานที่นั่งอยู่ข้างๆแกก็คงจะจับรหัสอันนี้ได้เพราะว่าแกก็มีกิริยาเหมือนกันยกข้อมือขึ้นดูเวลาก็เป็นเวลา 5:00 น.เย็นเสร็จๆแสงแดดยังคงสว่างเพราะว่าเป็นหน้าแล้งขณะที่คุณนิวัฒน์ตั้งใจคอยดูและฟังเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบขึ้นในพุ่มไม้ทางด้านซ้ายมือของต้นไม้ที่ผูกศพอยู่คงจะเป็นสัตว์เล็กๆหรือไม่ก็พวกสัตว์เลื้อยคลานคุณนิวัฒน์พยายามมองไปทางที่เกิดเสียงและคอยฟังอย่างไม่ประมาทชั่วอึดใจต่อมาเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ดังมากจนฟังออกว่าเป็นเสียงขยับตัวของสัตว์ค่อนข้างใหญ่แกก็คว้าปืนที่วางไว้ข้างๆขึ้นมาค่อยๆปลดห้ามไกเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง 2-3 นาทีต่อมาเสียงสัตว์ที่อยู่ในพุ่มไม้นั้นก็ดังขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้มีเสียงคำรามเบาๆตามมาด้วยเป็นเสียงคำรามของเสือขนาดใหญ่คุณนิวัฒน์สงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้ยังไงโดยที่ทั้งตัวแกแล้วพรานไม่ได้ยินเสียงหรือว่าระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยหรือว่ามันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นก่อนที่ทุกคนจะมาถึงก่อนที่ชาวบ้านจะเอาศพมามัดไว้แล้วมันซุ่มดูอยู่ตลอดเวลาและก่อนที่คุณนิวัฒน์จะคิดอะไรต่อไปเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างโหยหวนมันเป็นเสียงของคนที่ได้รับความหวาดกลัวแล้วก็เจ็บปวดอย่างยิ่งคุณนิวัฒน์มองขวับไปตามเสียงร้องมันดังมาจากศพผู้หญิงที่ถูกมัดไว้กับต้นไม้นั่นแหละครับสิ้นเสียงร้องโหยหวนเธอก็ยกมือขึ้น ยกมือขึ้นตบพอเธอยกมือขึ้นตบกันได้สองสามครั้งเสียงแกรกๆในพุ่มไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้เป็นเสียงย่ำใบไม้ของสัตว์สี่เท้าพุ่มไม้ไหวไปไหวมาแล้วเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมามันเป็นเสือลายพาดกรอนใหญ่ที่สุดเท่าที่กุณิวัฒน์เคยเห็นเลยตามันจ้องตรงไปที่ศพผู้หญิงที่กำลังตบมือและทันทีที่เห็นเสือศพนั้นก็หัวเราะแล้วตบมือถี่ขึ้นซอยเท้าขึ้นลงทำกิริยาเหมือนคนกำลังดีใจอย่างสุดขีดเสือลายพาดกรอนที่โผล่ออกมาเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปหาศพโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพอเข้าไปถึงก็ยกเท้าหน้าขึ้นเขี่ยไปที่ศพเบาๆศพก็ยิ่งหัวเราะหนักขึ้นเอามือเล่นหัวมันบ้างเสือก็ถอยออกมาศพก็ตบมือซอยเท้าเสือก็กระโดดเข้าไปอีกทั้งสองเล่นกันเหมือนแมวที่เล่นกับหนูที่มันจับมาได้คุณนิวัฒน์พยายามควบคุมสติเอาไว้อย่างยากเย็นพยายามสายปากกระบอกปืนหาเป้าแต่ก็หาเป้าที่ดีพอไม่ได้เพราะว่ามันหันหลังให้แล้วก็โดดไปโดดมาถ้ายิงไปทั้งที่หาเป้าได้ไม่ดีแล้วมันไม่ตายก็จะต้องออกตามรอยกันอีกแล้วถ้าไม่ได้ตัวจะกลายเป็นเสือลำบากก็จะยิ่งเดือดร้อนกันใหญ่คุณนิวัฒน์ก็หันไปดูพรานที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นแกนั่งตัวสั่นตาค้างจนทำอะไรไม่ถูกและที่แกนั่งอยู่ได้ไม่หล่นลงไปก็เพราะเชือกที่หมอม่านให้ไว้นั่นเองคุณนิวัฒน์มองไปที่ลานข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเสือที่ตะกี้นี่หยอกล้ออยู่กับศพเนี่ยหยุดเล่นแล้วมันนั่งอยู่ตรงหน้าศพจ้องหน้าศพที่ยังคงหัวเราะตบมือเหมือนกับชวนให้เล่นแต่ว่าเสือนี่นั่งเฉยตาจ้องเป๋งไปที่ตาของศพมันจ้องอยู่ครู่เดียวศพนั่นก็ค่อยๆหยุดหัวเราะมือที่ตบอยู่ก็ค่อยๆห้อยลงไปในสภาพเดิมตอนนั้นคุณนิวัฒน์รู้สึกมีสติขึ้นมาหน่อยเพราะคิดว่าภาพที่เห็นนั่นเป็นภาพลวงตาหรือว่าภาพหลอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในป่าเงียบๆแต่แล้วสิ่งที่แกคิดว่าเป็นภาพหลอนมันก็เกิดขึ้นอีกและครั้งนี้มันร้ายยิ่งกว่าเมื่อตะกี้นี้มันร้ายจนเกือบจะทำให้แกหมดสติไปอย่างพรานที่นั่งข้างๆหรือไม่ก็คงโดดลงมาจากห้างให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ศพผู้หญิงคนนั้นศพที่กำลังถูกเสือตัวนั้นจ้องหน้านี่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเหลือบตาที่เหลือกถลนด้วยความกลัวก่อนจะสิ้นใจแล้วมองมาที่คุณนิวัฒน์เมื่อศพตาคุณนิวัฒน์เธอก็ค่อยๆ ยกมือข้างหนึ่งแล้วชี้มาที่ห้างเสือที่จ้องศพอยู่พอเห็นศพชี้มือมันก็หันมามองตามที่ศพชี้เสร็จแล้วมันค่อยๆลุกขึ้นเดินช้าๆเข้ามาตรงหน้าห้างโดยที่ไม่ได้ละสายตาไปจากคุณนิวัฒน์เลยมันเดินเข้ามาจนห่างจากห้างประมาณสัก 2-3 เมตรมันก็ย่อตัวลงในลักษณะที่จะเพ่นขึ้นมาบนห้างที่คุณนิวัฒน์นั่งตัวแข็งทื่ออยู่ด้วยความกลัวจนทำอะไรไม่ถูกกำลังจะหมดสติสัมปชัญญะอยู่แล้วเสี้ยววินาทีก็รู้สึกว่ามีสิ่งนึงมาเขย่าตัวแกก็อาศัยกำลังใจช่วงสุดท้ายนี่วาดลำกล้องปืนไปที่ใบหน้าของเจ้าเสือที่กำลังย่อตัวจะโดดอยู่ข้างล่างรวบรวมเรี่ยวแรงเท่าที่มีอยู่เหนี่ยวไกปืนเสียงปืนดังสะท้านไปทั่วป่าเสร็จแล้วสติสัมปชัญญะที่ถูกกดดันด้วยความกลัวมานานก็ดับวูบไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเวลาเกือบ2 ทุ่มที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคำแรกที่คุณนิวัฒน์เอ่ยปากออกไปก็คือเสือทั้งหัวหน้าทั้งผู้ใหญ่บ้านและหมอม่านช่วยกันปลอบอยู่นานกว่าจะรู้ตัวและตั้งสติได้หัวหน้าบอกว่าเสือตัวนั้นตายแล้วเพราะว่าถูกกระสุนปืนของคุณนิวัฒน์เข้าที่หัวชาวบ้านก็หามศพมันมาไว้ที่บ้านแล้วคุณนิวัฒน์รวบรวมความกล้ากัดฟันลุกออกไปยืนดูมันที่ระเบียงมันเป็นเสือขนาดใหญ่จริงๆวัดตามยาวตั้งแต่จมูกจรดปลายหางนี่ได้7 ศอก1 คืบคืนนั้นแกนอนหวาดผวาอยู่เกือบตลอดทั้งคืนส่วนพรานที่นั่งห้างกับคุณนิวัฒน์นี่เสียสติไปเลยแล้วก็แกมารู้ทีหลังว่าอาการแกดีขึ้นหลังจากวันเกิดเหตุเกือบ1 ปีรุ่งเช้าคุณนิวัฒน์ต้องเดินทางกลับเพราะไม่สบายไม่สามารถจะเดินทางไปทำงานต่อได้ตอนที่จะออกจากหมู่บ้านแกก็มีโอกาสได้ถามหมอม่านถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแกเล่าว่า พิธีที่แกทำเนี่ยแกเรียนมาจากชาวพม่าสมัยที่แกอยู่ในพม่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แกมีโอกาสใช้วิชาที่เรียนมาแกบอกว่าถ้ามันเป็นไปตามที่แกเรียนมาเสือตัวนั้นควรจะมาหมอบอยู่ตรงหน้าศพผู้หญิงที่มันฆ่าเพราะว่าแกทำพิธีเรียกวิญญาณผู้หญิงคนนั้นให้สะกดเสือที่ฆ่าเธอแต่แกไม่รู้เลยว่าเสือตัวนั้นมันฆ่าคนมาหลายศพแล้ววิญญาณที่สิงอยู่ในเสือตัวนั้นมันแรงกว่ามันกลับสะกดให้ศพนะบอกถึงที่อยู่ของคุณนิวัฒน์บนห้างแกบอกว่าคุณนิวัฒน์เนี่ยโชคดีมีอะไรบางอย่างคุ้มครองไว้แกก็ถามว่ามีอะไรดีคุณนิวัฒน์ก็บอกไปว่าไม่มีแต่ก่อนที่คุณนิวัฒน์จะขึ้นห้างนะแกไหว้แม่พระธรณีขอให้คุ้มครองด้วยเพราะว่าที่แกจะยิงเสือตัวนั้นก็เพื่อป้องกันชีวิตของชาวบ้านไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นแล้วคุณนิวัฒน์ก็ไหว้แม่พระธรณีทุกครั้งที่จะต้องนอนหรือว่าไปอยู่แปลกที่ครับก็คงจะเป็นแม่พระธรณีที่ช่วยชีวิตของคุณนิวัฒน์ไว้แล้วตั้งแต่นั้นมาเมื่อแกมีโอกาสทำบุญทำกุศลครั้งใดแกจะอุทิศส่วนกุศลให้แม่พระธรณีทุกครั้งและแน่นอนที่สุดหญิงเคราะห์ร้ายที่ถูกเสือกัดตายคนนั้นด้วยครับที่คุณนิวัฒน์ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธอท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อไอ้ยามแดงไหมครับที่ตำบลบางนกแกวกจังหวัดราชบุรีที่นั่นที่เขาเรียกว่าบางนกแกวกก็เพราะว่าสมัยก่อนโน้นละแวกนั้นตามหมู่ม้าใหญ่น้อยมีฝูงนกแกวกเนี่ยหลบนอนอยู่ตอนกลางวันนี่ถ่ายมูลขาวขาวเต็มไปหมดนกแกวกนี่ไม่ใช่นกแสกนะครับมันอยู่ในจำพวกนกกระยางหัวมันค่อนข้างโตแต่ว่าคอสั้นกว่านกกระยางขาก็สั้นกว่าด้วยจนนกพวกนี้มันหากินกลางคืนร้องแควกแควกน่ากลัวในความมืดมันชอบกินปลากินกบกินเขียดตัวเล็กๆที่นี้ที่ตำบลบางนกแกวกที่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาก็อยู่กันมาอย่างสงบสุขดีไม่มีเรื่องร้ายอะไรให้ต้องหวาดกลัวก็ทำมาหากินปลูกข้าวทำสวนมีเงินมีทองใช้วันพระก็ทำบุญกันที่วัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เล่นสาดน้ำดำหัวกันอย่างสนุกสนานข้าวพรรษาออกพรรษาก็ทำบุญแข่งเรือแข่งพายกันจนเช้าวันหนึ่งพวกลูกศิษย์วัดและเด็กนักเรียนก็พากันคุยโจทย์ขานกันชวนกันวิ่งไปดูที่ข้างศาลาใหญ่ชี้ไม้ชี้มือไปที่ข้างธรรมะที่บนศาลาการประเรียนข้างๆที่ธรรมะที่สำหรับพระขึ้นไปนั่งเทศน์นะครับมีผู้ชายตัวผอมๆแข้งขายาวเก้งก้างนั่งกอดเข่าอยู่นุ่งผ้าเหลืองพระเก่าๆผืนเดียวเสื้อแสงไม่ใส่หัวใสเหม่งเนี่ยมีเส้นผมอยู่หลอมแหลมเขากำลังมองเหม่อมองอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้มองเด็กๆอ่ะแม้ว่าพวกเด็กๆจะส่งเสียงเอะอะยังไงก็ตามบางคนก็ตะโกนเรียกเขาเขาก็เฉยเหมือนกับไม่ได้ยินแต่ว่าไม่ทำอะไรก็ทำให้พวกเด็กๆนี่เกิดความกล้ามากขึ้นที่แรกก็ดูอยู่ห่างๆแต่พอเห็นเขานั่งเฉยอยู่อย่างนั้นตอนหลังก็พากันขยับเข้าไปดูเข้าไปใกล้ๆเข้าไปทีนี้หลวงตาด้วงแกได้ยินเสียงเด็กเอะอะก็มาดูก็ไล่เด็กๆไปท่านก็มองดูเอ๊ะนี่มันคนบ้านี่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาจากไหนเลยเนี่ยท่านก็ลองถามดูมันก็ไม่ตอบอายุก็คงอยู่ในราวๆ30เนื้อตัวสกปรกผิวหนังโดนแดดเผาไหม้เกรียมไปหมดท่านก็ถามอีกเอ้ยมาจากไหนกันล่ะเนี่ยฮะมันก็ยังเฉยเออแบบนี้บ้าแน่กินข้าวกินปลาหรือยังล่ะมันหันควับเดียวมองหลวงตาตาขวางแยกเขี้ยวเห็นฟันซี่โตเหลืองเคลอะไปด้วยขี้ฟันท่าทางมันดุร้ายหลวงตาด้วงนี่ขนลุกสู้เลยถ้าทางไว้ใจไม่ได้ซะแล้วไอ้หมอนี่มันจะทำอะไรของมันพอมันจ้องเป๋งหลวงตาก็บอกแกอย่าทำอย่างนี้นะแกจะไปไหนก็ไปเท่านั้นเองนะมันลุกพรวดย่างสามขุมเข้าใส่หลวงตาหันหลังจำอ้าวอ้าวจีวรบานลงมาจากศาลา มันก็ตามท่านมาท่านก็ร้องเรียกพระหนุ่มๆให้มาช่วยกันพระหนุ่มเนน้อยก็ลงมาจากกุฏิมันก็หยุดตามหลวงตาด้วงแล้วก็หันเดินไปทางหลังวัดพระเนนตามไปดูมันเดินเข้าไปในป่าช้าก็ไม่มีใครตามเข้าไปอีกวันนั้นทั้งวันเด็กๆคุยกันเรื่องไอ้คนบ้าหัวโกรนนี่เริ่มเรียกกันว่าไอ้บ้าหัวโกรนบางคนก็เรียกไอ้โกรนบ้ายิ่งรู้จากเด็กวัดว่าไอ้หัวโกรนไล่หลวงตาด้วงมันก็พากันกลัวพอตอนเย็นกลับบ้านเด็กก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังคนที่บ้านก็เลยรู้เรื่องนี้กันไปด้วยพวกผู้หญิงก็เตือนลูกเตือนหลานอย่าไปยุ่งกับมันนะคนบ้านะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันจะบีบคอตายขนาดหลวงตาด้วงเนี่ยยังโดนมันไล่เลยพอวันต่อๆมาก็ไม่มีใครเห็นมันอีกก็พูดกันว่ามันคงไปที่อื่นแล้วเสร็จแล้วบ่ายวันหนึ่งมันก็ออกมาจากป่าหลังหมู่บ้านตอนนั้นป้าจ้อยแกกำลังแบกจอบจะกลับบ้านมันก็โผล่พรวดออกมาขวางหน้าป้าจ้อยตกใจหยุดชะงักนึกได้ว่าชาวบ้านเขาพูดถึงไอ้บ้าหัวโกรนไอ้ที่ยืนอยู่เนี่ยคงจะใช่มันละตัวสูงโยงนุ่งผ้าเหลืองพระหัวโลนเลี่ยนมีเส้นผมบางๆหลอมแหลมแล้วก็ไปเอาย่ามสีแดงของพระมาสะพายไว้ด้วยป้าจ้อยแกหันหลังจะวิ่งหนีมันกระโดดเข้าคว้าด้ามจอบกระชากสุดแรงป้าจ้อยแกถือจอบอยู่นี่แกก็เซถลาก็จอบหลุดมือตัวเองก็เกือบล้มแต่ว่ารีบตั้งหลักเหลียวไปมองมันเห็นมันกำลังเงื้อจอบสูงเหนือหัวแกก็ตะโกนร้องเฮ้ยยาแกร้องลั่นแล้วก็แผ่นหนีมันฟาดผิดเสียงตบอยู่ข้างหลังเนี่ยทีนี้ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะป้าจ้อยเพ่นลูกเดียวมันก็เงื้อจอบวิ่งไล่มาติดแกก็ร้องเอะอะให้คนช่วยวิ่งกลับเข้าบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองอีกทีมันไม่ได้ตามมาแล้วพอชาวบ้านรู้เรื่องร้ายนี่ก็ทีนี้ก็พากันหวาดกลัวขึ้นบ้านกันหมดไม่มีใครอยู่ตามแค่ใต้ถุนอีกแล้วยังไม่อยากตายมีคนไปส่งข่าวให้ครูที่โรงเรียนรู้ว่าไอ้บ้าหัวโกรนเนี่ยไอ้ย่ามแดงนี่มันอาละวาดแย่งจอบจากป้าจ้อยไปแล้วก็ไล่ฆ่าป้าจ้อยว่าอย่างนั้นครูก็ระวังนักเรียนไม่ให้ลงไปวิ่งเล่นตอนเย็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ต้องไปรับเด็กๆกลับบ้านมีมีดมีไม้ก็ถือติดมือกันไปด้วยเด็กๆนี่หวาดกลัวกันมากบางคนถึงก็ร้องไห้เลยพอพูดถึงไอ้ย่ามแดงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ขวัญผวากันทั้งนั้นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพกปืนกันเอวตรงพากันออกสืบหาสอบถามคนนั้นคนนี้ว่าเห็นมันอยู่ที่ไหนบ้างไหมไอ้ย่ามแดงนะมันเดินไปทางไหนก็ไม่มีใครเห็นมันหากันจนค่ำก็ยังไม่เจอตัวมันชาวบ้านก็อยู่แต่บนเรือนไม่มีใครกล้าลงไปใต้ถุนโดยไม่จำเป็นจริงๆปิดบ้านกันแน่นหนาชักกระไดขึ้นไว้บนบ้านไม่ให้คนข้างล่างขึ้นได้แล้วหูก็คอยฟังทางเหนือทางใต้ว่าจะมีเสียงอะไรดังขึ้นมามั่งเพราะฉะนั้นยามค่ำวันนั้นก็เลยเงียบชอบกลอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตามธรรมดาแล้วหัวค่ำอย่างนี้ก็จะมีเสียงเอะอะเสียงเด็กเล็กร้องไห้กันกระจองงอแงหมาก็เห่ากันจากบ้านโน้นบ้านนี้ผู้คนก็ตะโกนคุยกันถามไถ่เรื่องอะไรต่ออะไรกันอยู่ไปมาแต่วันนี้เงียบจนน่ากลัววันนั้นเด็กเล็กว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อเลยพอบอกเดี๋ยวไอ้ย่ามแดงจะมาในเท่านั้นเงียบฉี่เลยเข้านอนกันแต่หัวค่ำเสร็จแล้วในความมืดเราก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องลั่นแหวกความมืดดังมาจากทางบ้านเหนือแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปเพื่อนบ้านก็พากันตกใจคนอยู่บ้านใกล้ๆก็ไม่กล้าไปที่บ้านหลังนั้นได้แต่ตะโกนถามไถ่กันไปว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้านที่มีเสียงหวีดดังออกมาเนี่ยเป็นบ้านหลังย่อมๆหลังคามุงสังกะสีเป็นบ้านของนางสมหวังนางสมหวังนี่อยู่บ้านคนเดียวผัวตายเมื่อปีก่อนนี่ไปตัดไม้แล้วตกต้นไม้ลงมาตายตัวนางสมหวังเองก็ไม่มีลูกหลานพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วเพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกนางสมหวังกันโวกโวกแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเลยเพื่อนบ้านผู้ชายแถวนั้นที่ใจกล้าหน่อยก็ร้องตะโกนชวนกันว่าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสงไฟฉายวูบวาบวูบวาบที่บ้านนางสมหวังอึดใจเดียวเท่านั้นน่ะพวกที่ไปดูก็ร้องกันลั่นเนี่ยมันตายแล้วนางหวังตายแล้วอ้าวเป็นอะไรอ่ะจมกองเลือดอยู่บนบ้านน่ะเนี่ยมีการตายอย่างน่าสยดสยองเกิดขึ้นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาดูกัน คนตายโดนอะไรไม่รู้สับสะเละไปทั้งเนื้อทั้งตัวมีรอยเท้าเปื้อนเลือดย่ำเปรอะอยู่ตามพื้นกระดานเรือนหลายคนดูแผลแล้วก็บอกว่าคงจะโดนจอบอ่ะเพราะว่ามันมีรอยที่พื้นกระดานด้วยคนร้ายมันคงสับผิดมันโดนพื้นเนี่ยมันรอยจอบชัดๆเลยทีนี้ก็เพ่งเล็งกันไปที่ไอ้หัวโขนเพราะว่ามันแย่งจอบของป้าจ้อยไปตอนเช้าตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นฝีมือไอ้ยามแดงแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ตามล่าหาตัวมันไปทั่วทั้งหมู่บ้านจากหัวบ้านจรดท้ายบ้านก็ไม่เจอตัวมันพอตกเย็นชาวบ้านเขากำลังอาบน้ำกันอยู่ที่ลำคลองหน้าบ้านตอนนั้นเขาอาบก็อย่างรีบร้อนนะเพราะกลัวเหมือนกันความกลัวมันมีไปทั่วแล้วตอนนั้นอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอีกก็ทำให้คนอื่นพากันทิ้งขันสบู่วิ่งขึ้นบ้านทั้งเนื้อตัวผ้าผ่อนเปียกๆนั่นแหละครู่เดียวเท่านั้นก็พูดกันเสียงจอกจักจอกจักว่ามันฆ่าไอ้น่องลูกยายน้อมตายแล้วสับด้วยจอบหัวกะโหลกแตกมันสมองไหลตายอยู่ชายคลองแม่ของเด็กร้องไห้กอดศพอยู่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยยังไม่ทันจะสิบขวบเลยลูกเอ้ยญาติพี่น้องของเด็กก็พากันโกรธแค้นไอ้ย่ามแดงอย่างหนักมีคนเห็นตัวมันด้วยตอนที่มันถือจอบวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านยอมไม่ได้แม้มันจะน่ากลัวยังไงแต่ว่าจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้แล้วต้องจับตัวมันให้ได้ไม่อย่างนั้นลูกเด็กเล็กแดงจะล้มตายกันอีกชาวบ้านก็รวมตัวหารือกันใครมีมีดมีปืนก็มาช่วยกันแสงไฟฉายวูบวาบวูบวาบหากันอยู่พักใหญ่ก็เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยตามล่าหาตัวมันในความมืดมันอันตรายมากรอให้เช้าก่อนดีกว่าก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ตอนดึกมันฆ่ายายเจียกตายอีกคนมันบุกขึ้นไปบนบ้านแล้วสับได้จอบตายคามุ้งเลยลูกหลานตื่นขึ้นมาเห็นมันกระโดดเรือนหนีไปตำรวจมาตอนเช้ามาชนะสูตรศพไอ้หน่องกับศพยายเจียกเจ้าหน้าที่ก็หารือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเคร่งเครียดเสร็จแล้วก็ออกตามหาตัวมันค้นหาไปทุกป่าแม้แต่ป่าช้าก็ไม่เจอตัวมันเลยไม่รู้มันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตามหาตัวมันตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ไม่เจอชักจนปัญญากันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตือนชาวบ้านปิดบ้านให้แน่นหนาป้องกันเหตุร้ายเสร็จแล้วค่ำนั้นไอ้ยามแดงก็ออกล่าเหยื่ออีกมันบุกขึ้นไปบนบ้านลุงเทียมเขากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่มีลูกสาวสองคนลูกเขยคนเจ้าสมปองลูกเขยลุงเทียมเหลือบเห็นมันปีนขึ้นมาตรงข้างครัวเขาก็ร้องเตือนทุกคนให้รู้ตัวต่างก็ทิ้งชามข้าวพวกผู้หญิงก็วิ่งหนีเข้าห้องลุงเทียมกับลูกเขยก็ถลันไปคว้ามีดดาบที่วางไว้ที่ข้างโอ่งน้ำลุงเทียมก็สั่งลูกเขยฟันมันเลยทิศฟันลูกเขยก็ปราดเข้าหามันแต่มันรีบโดดเรือนหนีไปเสียก่อนพอตอนเช้าตำรวจกับผู้ใหญ่กำนันและชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาตัวไอ้โกรนบ้านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าป่าไหนก็หาไม่เจอแต่ว่าตอนที่เดินข้ามสะพานโค้งชาวบ้านคนหนึ่งเขามองลอดแผ่นกระดานลงไปเห็นใครคนหนึ่งหลบอยู่ใต้สะพานตรงช่วงคอสะพานมันรกมีต้นไม้เยอะเขาก็ร้องใครอยู่ใต้สะพานอ่ะฮะใครเท่านั้นน่ะไอ้คนที่อยู่ใต้สะพานก็ออกมาตัวสูงโย่งหัวเหม่งนุ่งผ้าเหลืองพระผืนเดียวไอ้ยามแดงนั่นแหละถือจอบเงื้องาตั้งท่าดุร้ายตำรวจกับชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมไว้มันก็พุ่งเข้าใส่จอบในมือมันสับใครต่อใครไม่เลือกหน้าทุกคนก็พากันหลบเป็นพลวันร้องเตือนกันลั่นไปหมดเสร็จแล้วเสียงปืนก็ระเบิดเปรียงเปรียงเปรียงไอ้โกรนไม่ร้องแม้แต่คำเดียวมันสุดหวบลงไปดิ้นพลาดพลาดชักกระตุกอยู่สองสามทีก็แน่นิ่งขาดใจตายคาที่มือกำด้ามจอบแน่นไม่ยอมปล่อยชาวบ้านสามสี่คนโดนจอบของมันเข้าไปคนละแผลสองแผลแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่าไอ้โกรนย่ามแดงนี่เป็นใครมาจากไหนมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ยังไงมันไม่กินข้าวกินปลาแล้วมันมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชาวบ้านบางคนก็บอกก็มันกินเลือดกินเนื้อคนน่ะสิคนที่ไหนคนที่มันฆ่าหรือไงก็นั่นแหละไอ้โกรนกลายเป็นผีเฝ้าสะพานชาวบ้านต่างก็หวาดผวาปรากฏว่าเมื่ออยู่ก็ชั่วพอแล้วตายก็เฮี้ยนขนาดกลางวันเนี่ยมันยังหลอกคนเด็กๆ เดินข้ามสะพานไปโรงเรียนได้ยินเสียงมันหัวเราะวิ่งกันใหญ่เด็กขวัญหนีดีฟอเข็ดขยาดหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนทางหลังหมู่บ้าน นะเยอะว่าแต่เด็กเลยพวกผู้ใหญ่ยังไม่กล้าไปทางสะพานคนเดียวหน้าน้ำท่วมน้ำในคลองบางนกแหวกนี่เต็มเปี่ยมบางทีก็ล้นหลากท่วมหมดเหลือแต่สะพานชาวบ้านก็ต้องใช้เรือพายไปพายมาไปทำบุญก็พายเรือไปไปบ้านเหนือบ้านใต้ก็ต้องใช้เรือพระก็ต้องพายเรือบิณฑบาตไม่ว่าใครก็ต้องใช้เรือหน้าน้ำพวกเด็กๆไปเรียนหนังสือผู้ใหญ่ก็ต้องพายเรือไปส่งมีเด็กโตๆบางคนเนี่ยพายเรือไปเองแต่ก็ไปกันหลายคนหน้าน้ำนี่น้ำในคลองหน้าบ้านนี่จะเชี่ยวกรากเลยพายเรือลำบากมันล่มเอาง่ายๆก็จำเป็นจะต้องอาศัยลัดไปทางคลองบางนกแหวกเนี่ยแต่คลองที่ว่ามันก็ต้องลอดผ่านใต้สะพานนั้นซะด้วยมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นป.4 2คนเรือล่มจมน้ำตายทั้งที่ว่ายน้ำเป็นเด็ก2คนนี้พายเรือกลับจากโรงเรียนทีหลังเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเด็กหายไปไหนพ่อแม่เห็นไม่กลับบ้านเย็นผิดเวลามากแล้วก็ออกมาตามหาไปเจอเรือลอยน้ำคว่ำติดอยู่ที่คอสะพานงมศพได้ที่ใต้สะพานโค้งนั่นเองแต่ละศพนี่ติดอยู่กับเสาสะพานเสร็จแล้วปีต่อมาก็มีคนตกสะพานลงมาคอหักตายสะพานเนี้ยคนตายนี่ชื่อตาก้านตาก้านคนนี้ใจบุญแกจะต้องไปวัดทุกวันไปต้มน้ำร้อนไปชงน้ำชาให้พระที่วัดไปช่วยงานวัดไม่บอกวัดมีงานอะไรก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วแกก็เป็นคนไม่กลัวผีซะด้วยแกเดินทางหลังบ้านเนี่ยข้ามสะพานโค้งทุกวันแกก็ไม่เคยโดนผีหลอกสักครั้งหนึ่งแกไปวัดตอนสายๆแล้วก็กลับตอนเย็นเกือบค่ำแต่เย็นวันนั้นน่ะหน้าแล้งคลองมนุษย์แหวกนี่น้ำแห้งขอดไม่มีน้ำแล้วก้นคลองก็มีหญ้าขึ้นเขียวตาก้านกลับจากวัดเหมือนกับเช่นทุกวันเพียงแต่วันนี้ค่ำไปหน่อยก็มัวคุยกับหลวงตาด้วงลูกหลานก็รอกินข้าวเย็นอยู่ที่บ้านพร้อมกันแต่ตาก้านก็ไม่ยอมกลับมาก็เลยกินกันก่อนแล้วก็ออกไปตามหาที่วัดหลวงตาด้วงบอกกลับไปตั้งนานแล้วก็เลยตามหากันในเส้นทางที่แกเดินกลับบ้านก็หาไม่เจอหากันอยู่หลายรอบก็ไม่เห็นเช้าวันใหม่นั่นแหละถึงได้มีคนเห็นว่าตาก้านนอนอยู่ในคลองใต้สะพานโค้งคอหักบุนได้รอบเลยเลือดไหลออกทางปากทางจมูกชาวบ้านกลัวกันใหญ่เลยเพราะว่ามีคนตายอยู่ทุกปีขืนปล่อยเอาไว้ต้องตายกันอีกหลังจากงานศพตาก้านก็เลยพากันนิมนต์พระมาทำบุญสวดล้างอาถรรพ์ขับไล่ดวงวิญญาณผีไตหงไอ้ย่ามแดงไปจากสะพานแล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสุขสงบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับอทุรายังนยุนชติแปลว่าคนมีปัญญาย่อมไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระคนที่มีปัญญาวิชาชอบไม่ประกอบทางผิดเป็นมิจฉาใช่ธุระละเว้นไม่นำพาแสวงหาหนทางสร้างแต่ดีเป็นธุระใส่ใจในธุระไม่เคยละหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงหนีมิใช่กิจละหมดกำหนดมีเลือกแต่ดีเสริมสร้างแต่อย่างเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆวันนี้น่ากลัวเชียวเรื่องผีพระครับเรื่องนี้คุณสุชาติบ้านอยู่ราชบุรีเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนแกเด็กๆนี่ก็เคยเห็นพระนอนตายที่บ้านยายที่แรกคุณสุชาติไม่รู้ว่าพระรูปนั้นเป็นใครแล้วมาทำไมที่บ้านยายก็ตอนนั้นแกยังเป็นเด็กมากพระมานอนตายอยู่ข้างห้องเรือนที่ใช้เก็บของในห้องนั้นเก็บข้าวของที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ของมีค่าอย่างชามสังฆโลกแล้วก็เครื่องทองเหลืองอะไรต่างๆอีกมากวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านพระองค์นั้นนอนอยู่คุณสุชาติขึ้นบันไดไปจะไปหายายจะไปขอขนมกินแต่มองก็ไม่เห็นยายเห็นแต่พระนอนอยู่ก็เดินเบาๆกลัวท่านตื่นมันเย็นแล้วแสงแดดอ่อนๆตอนนั้นปรากฏว่ายายไม่ได้อยู่บนบ้านคุณสุชาติก็ตรงเข้าห้องครัวเปิดตู้ค้นดูขนมมีอะไรกินบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เลยออกมาก็เห็นพระยังนอนอยู่ก็มัวแต่มองพระเกือบจะชนเสาเรือนทีนี้มองไปเห็นโอ่งน้ำก็เลยหิวน้ำขึ้นมาเปิดฝาโอ่งแล้วค่อยๆเปิดขันอลูมิเนียมที่คว่ำอยู่บนฝาโอ่งมันเลื่อนตกกระทบพื้นดังเพลงแล้วกระดอนไปคุณสุชาติก็ตกใจมองไปทางพระเอ๊ะท่านก็นอนนิ่งไม่ขยับตัวท่านนอนตะแคงหันหน้าข้างฝาเหยียดขาไปทางทิศตะวันตก ท่านตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำหูกลางนุ่งผ้าสบงสีเหลืองจีวรเหลืองเข้มๆ แล้วก็หนุนหมอนไม้ท่านไม่ตื่นก็ดีแล้วคุณสุชาติก็รีบกินน้ำแล้วก็ปิดฝาโอ่งก็ตาก็คอยชำเลืองมองท่านไอการไปชำเลืองมองท่านก็เลยทำให้ฝาโอ่งไม่ตรงปากโอ่งมันก็เลื่อนลนโครมลงไปที่พื้นอีกท่านก็ไม่ขยับตัวเลยโอ้ยถ้าเป็นยายนี่จะต้องลุกขึ้นมาหาไม้หวดก้นคุณสุชาติแน่ๆเลยคุณสุชาติก็รีบจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลงเรือนไปกลับไปบ้านตัวเองเพราะว่าคุณสุชาตินี่ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกับยายพ่อแม่มีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันอะไม่มีรั้วกั้นอะเดินถึงกันได้ไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นนึกจะมาเมื่อไหร่ก็มาทีนี้คุณสุชาติกลับไปถึงบ้านอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงยายกลับมายายมาแล้วก็มาแวะเรียกหาคุณสุชาติที่หน้าบันไดคือยายเนี่ยไปบ้านงานแต่งมาเขาทำของกันวันเนี้ยเป็นวันสุกดิบหรืออะไรมาทราบยายไปช่วยแล้วก็ขากลับก็มีขนมเม็ดขนุนติดมือมาฝากคุณสุชาติด้วยนะพอยายเอาของมาให้คุณสุชาติก็บอกยายพระนอนหลับอยู่บนบ้านแน่อย่าไปกวนท่านนะพระที่ไหนอ่ะพระชื่ออะไรยายชื่อแท่งเป็นพี่ชายยายเองอ่ะอ้าวแล้วเป็นพระทำไมไม่อยู่วัดมานอนที่บ้านท่านเพิ่งมาจากวัดอื่นท่านไปธุระมาไม่ค่อยสบายก็เลยมาเยี่ยมยายก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงจะกลับวัดคุณสุชาติก็กินขนมอยู่ที่บ้านนั่นแหละยายก็กลับไปบ้านยายคุณสุชาติกินขนมเม็ดขนุนได้3ลูกเสียงยายร้องเอะอะเรียกใครต่อใครฟังแทบจะไม่ได้สับมาช่วยกันหน่อยสิมาดูกันหน่อยเร็วเร็วหลวงพี่แท่งเป็นอะไรไม่รู้คุณสุชาติก็วิ่งไปถือห่อขนมไปด้วยเห็นยายยืนหันรีหันขวางอยู่ที่หน้าบันไดบ้านแกแหละนะแล้วพอเห็นคุณสุชาติแกก็ไล่ไม่ให้ขึ้นไปกลับบ้านไปเองไปอยู่บ้านไปคุณสุชาติก็เชื่อยายก็ถอยมากินขนมจนหมดกินขนมหมดแล้วก็กลับไปอีกอึดใจเดียวคนก็เต็มบ้านเพื่อนบ้านทั้งนั้นพากันมาดูก็ปรากฏว่าหลวงตาแท่งน่ะตายซะแล้วตายยังไงไม่มีใครรู้แต่ว่าไม่หายใจไม่มีบาดแผลเนื้อตัวยังดีนอนหลับแล้วก็ตายไปตาคนหนึ่งก็พูดบอกว่าหลับตายไปสบายแล้วท่านไม่ต้องเจ็บต้องปวดนะส่วนยายนี่ร้องไห้โฮโฮเหมือนกับเด็กแปลกมากคุณสุชาติไม่เคยเห็นยายร้องไห้นะทีนี้ยายเห็นคุณสุชาติไม่ดุแล้วไม่สนใจเลยเอาแต่น้ำตาไหลเข้าไปใกล้ๆพระแท่งที่เป็นพี่ชายทีนี้เย็นแล้วเขาจะต้องหามศพไปวัดคุณสุชาติได้ยินเขาพูดกันอย่างนั้นว่าคืนนี้จะตั้งสวดงานทั้งหมดนายยายเป็นคนสั่งการให้คนนั้นไปซื้อหาข้าวของซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่จะต้มข้าวต้มเลี้ยงคนที่มาฟังพระสวดเอาข้าวสารไปวัดไปตั้งโรงครัวกันที่วัดเลยหอมกระเทียมเอาไปด้วยพริกทงพริกไทยอะไรต่ออะไรแล้วเสียงยายพูดขาดขาดหายหายน้าเวียนนี่เป็นน้าสาวของคุณสุชาติเพิ่งกลับมาจากบ้านงานเหมือนกันพอรู้เขาก็ร้องไห้เหมือนกับยายน้าเขยก็เพิ่งกลับจากไปวางเบ็ดวางไข่ดักปลาลูกๆของน้าสองคนก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีทีนี้คนก็เยอะเต็มบ้านเสียงก็วุ่นวายสับสนพวกผู้ชายก็หาแคร่มาหามศพหาไม้ไผ่ลำใหญ่ๆยาวๆมาจะหามไปได้ไม้ลำยาวมาแล้วแคร่ก็ได้แล้วเขาก็จะยกศพลงจากบ้านคุณสุชาติก็ยืนดูเขาอยู่พวกผู้ใหญ่ก็คอยจะไล่นะแกก็ออกมาห่างๆอยากรู้อยากเห็นน่ะไม่ยอมไปไหนเขาไล่ทางนี้ก็ไปดูทางโน้นเลี่ยงไปเลี่ยงมาบางทีก็ออกไปดูอยู่ห่างๆเพราะเขาเผลอก็เข้ามาอีกตอนนั้นพ่อกับแม่คุณสุชาติยังไม่กลับจากทำงานหลังหมู่บ้านถ้าแม่มานี่แกก็อาจจะไม่ได้อยู่ดูอย่างเนี้ยคงจะโดนไล่ไปเช่นเดียวกับที่ยายไล่ทีแรกอะแหละนะคือเขาไม่อยากให้เด็กเห็นศพคนตายกันตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เขาจะเอาศพลงเรือนแล้วเอาข้างล่างคอยรับนะเสียงผู้ชายบนเรือนก็ร้องบอกลงมาอย่างนั้นเอาลงทางบันไดไม่ได้นะทำไมอ่ะเอาก็ไม่รู้เหรอผีก็ห้ามลงทางบันไดเปิดแผงข้างบ้านดิเอาลงข้างๆไงแหละพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคนที่บ่นนั่นน่ะชื่อตาแนบตัวสูงใหญ่ผมหงอกแต่แกแข็งแรงชอบกินน้ำตาลเมา ปีนต้นตาลสูงลิ่วฮะเอาพระองค์พาดมัดแล้วขึ้นไปเอามากินเสียงเปิดแผงสังกะสีด้านข้างพวกลุงแนบก็ไปยืนรอกันอยู่เขาก็เอาใส่แคร่ลงมาข้างล่างก็รอรับกันหลายคนค่อยๆนะค่อยๆเสียงบอกกันลั่นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าจะระมัดระวังกันยังไงก็เกิดเหตุจนได้ไม่รู้ใครเตะปี๊บน้ำมันก๊าซที่วางอยู่นี่หกโครมลงมาตอนนั้นเขาส่งศพพระนี่เอาทางหัวลงมาก่อนเพราะช่องมันแคบทีนี้พอน้ำมันมันหกลงมาเต็มจีบอนเลยตกใจหรือยังไงไม่รู้ศพก็เลยเลื่อนไหลพรืดลงมาคนข้างล่างกระโดดหลบกันเฮ้ยศพแข็งทื่อหัวทิ่มลงไปที่พื้นดินผลักนะเห็นกระตาเลยว่าหัวพับคอหักผู้คนถอยกรูดกันหมดเสียงอุทานเมื่อสักครู่นี่เงียบกริบโอ้แล้วกันเลยเว้ยเสียงลุงแนบแกพูดอย่างนั้นที่แรกเงียบไม่มีใครพูดฮะพอลุงแนบพูดแบบนี้ก็เลยพูดกันมั่งส่วนใหญ่ก็พูดกันว่าน่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้น่าจะทำอย่างนี้น่าจะมัดศพติดกับแคร่ก่อนบ้างก็ว่าน่าจะเอาแคร่ออกส่งลงมาจะศพโทษกันว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดวุ่นไปหมดยายก็ได้แต่ร้องว่าโอ้หลวงพี่โถหลวงพี่แกลงมายืนดูนั่งยองๆลงไปข้างๆยังไม่มีใครไปแตะต้องศพอะแคร่ก็ถูกส่งลงมาเขาก็ยกศพขึ้นแต่ยังไม่วางบนแคร่ละเอาไปวางบนโต๊ะไม้นี่โต๊ะไม้อันนั้นมันสั้นพอวางแล้วขาศพก็ยื่นออกไปตั้งเยอะตอนนั้นลุงแนบก็ก้มลงไปจับหัวศพที่คอหักเสร็จแล้วลุงแนบก็ถอยหลังผู้คนก็โดดหนีออกมาคุณสุชาติเองวิ่งหลบไปหลังยายเพราะว่าศพหลวงตาแท่งนี่กระดกขึ้นมายืนตัวแข็งทื่อคอห้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยยายนี่ร้องเสียงหลงเลยคนอื่นนี่เงียบกริบเลยบางคนตั้งท่าจะวิ่งหนีเอาซะด้วยซ้ำเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินลุงแนบได้สติแล้วลุกขึ้นมาแกเอาไม้ยาวๆท่อนหนึ่งฟาดแคร่ดังปักไอ้ไก่ที่เกาะอยู่บนต้นมะเฟืองเนี่ยพากันตกใจร้องป๊อกป๊อกแม่ไก่ตัวหนึ่งตัวดำบินพรึบพรึบมาเกาะที่ศพที่ยืนโดนี่ศพก็ล้มตึงลงไก่ก็ตกใจอีกร้องกระตากกระตากกันลั่นเลยเพ่นหนีไปทางหลังล้อมฟังนะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศพแม้แต่ยายทุกคนจ้องไปที่ศพเป็นตาเดียวตอนนั้นศพนอนอยู่ไม่ห่างจากแคร่ที่จะใช้หามนะหัวหันพับไปทางเหนือลุงแนบแกยังถือไม้อยู่มันยาวราวๆสองวาอันใหญ่เหมือนกันแกเตรียมไม้ขยับไปขยับมาอยู่ในมือเหมือนกับจะพูดว่าถ้าลุกขึ้นมาอารวาสจะฟาดจะให้พับเนี่ยทำท่าจะพูดเหมือนจะพูดไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดฮะแกบอกว่านี่ท่านเพิ่งจะมรณะไปนะเฮียนแล้วเหรอนะเรามันเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันนะอย่ามาทำอะไรกันเลยเรื่องเก่าๆก็ให้มันจบกันไปเราก็แก่ๆด้วยกันแล้วท่านก็บวชเป็นพระน่าจะตัดอกตัดใจทีนี้ยายก็ห้ามบอกนี่ตาแนบแกพอเถอะแกอย่าพูดอะไรอีกเลยไม่ต้องพูดแล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ศพแต่จะยืนมองกันอย่างระวังตัวยายก็ไม่กล้าตาแนบก็ทำเป็นเดินวนไปวนมาลากไม้ไปด้วยพอดีพ่อกับแม่ของคุณสุชาตินี่กลับมาจากทำงานถามใครต่อใครว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะส่วนคุณสุชาติก็รีบวิ่งไปหาที่หลบแอบอยู่ข้างโอ่งน้ำใหญ่แหละตำเมี่ยงแกก็บอกว่าเอานี่มันจะเย็นจะค่ําแล้วนะฮะพวกเรานี่จะเอายังไงก็เอาตำเมี่ยงนี่ตัวดําล่ําสันอันนี้คอน้ําตาลเมาแบบเดียวกับตาแนบแล้วแต่กินกันคนละวงไม่ค่อยลงรอยกันนะเมาแล้วชอบแขวะกันตำเมี่ยงแกพูดอย่างนั้นแล้วก็ก้าวเข้าไปเอื้อมมือจะทําท่าจะไปแตะที่เท้าศพแต่ยังไม่กล้าไปนั่งยองๆอยู่ใกล้ๆนี่ท่านอย่าเฮี้ยนเลยเรามันก็เคยเที่ยวหัวหกก้นกวิดกันมาก่อนนะนะพูดได้แค่นั้นน่ะถ้าไหนไม่รู้ศพพลิกตัวนอนตะแคงหรือว่าใครจะไปวางที่มันเอียงอยู่ยังไงไม่รู้ศพตะแคงได้ตำเมี่ยงโดดตัวลอยเลยหงายหลังก้นจ้ำเบ้าถอยกรูดออกมายายนี่ร้องไห้โอ้โหทีนี้พวกญาติผู้หญิงก็ร้องไห้กันมั่งเสียงยายบอกจะทำยังไงกันจะทำยังไงกันตาแนบก็บอกอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วไปเอาหมอผีมาเถอะตาแนบเป็นคนออกความเห็นแกไม่รอให้ยายบอกด้วยว่าเห็นด้วยหรือเปล่า แกออกปากสั่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งให้ไปตามหมอมาเลยหมอคนนี้ชื่อหมอหยวกตัวผอมๆหน้ากระดูกสะพายย่ามก้าวเข้ามาแกแก่จนหนังเหี่ยวและเส้นเลือดปูดโปนอยู่ตามหลังมือตามแขนแกนั่งลงทำพิธีศพก็ยังนอนตะแข็งอยู่ตรงนั้นน่ะแกก็ซัดเข้าสารเสกศพก็เฉยทำน้ำมนต์พรมไปใส่ไปทั้งขันถ้าไหนไม่รู้ศพกลับพลิกนอนหงายตามเดิมตะหยวกหมอผีลุกขึ้นเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วไปตามสมภารมาเถอะพระคงจะพูดกับพระด้วยกันรู้เรื่องแกพูดออกมาดังๆเวลานั้นความมืดมันโรยตัวลงมาแล้วหมาส่งเสียงเห่าหอนกันหวยหวนหมามันหนีกลุ่มคนไปอยู่ห่างๆแล้วก็ไปหอนกันใหญ่เลยมีคนไล่แต่มันก็ยังหอนกันอยู่อย่างนั้นแหละชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมาดูมาโจดขานกันซุบซิบกันคุณสุชาติไม่ได้อยู่ข้างโอ่งน้ำแล้วออกมาอยู่ปะปนกับผู้คนเพราะว่ากลัวผีอยากจะไปหาแม่ซะด้วยซ้ำแต่ว่ากลัวจะอดได้ดูอะไรดีๆปรากฏว่าพักเดียวสมภารมาจากวัดคนที่ไปนิมนต์ก็นำท่านเข้ามาที่ศพแล้วก็ชี้มือไปก็คนเดียวกับที่ไปตามหมอผีนั่นแหละเสียงใครคนหนึ่งก็พูดกับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยหน่อยครับโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเสร็จแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันบอกกับท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ความจริงท่านก็คงจะได้ยินจากปากคนที่ไปตามมาบ้างแล้วแหละท่านก็นั่งยองๆท่านก็บอกว่านี่คงจะทำอะไรกันไม่ถูกไม่ต้องสักอย่างแล้วละเสียงท่านพูดบอกอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็บอกเล่าศพหลวงตาแท่งให้สงบลงเสียอะไรอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในหนหลังก็ให้อโหสิกรรมจะได้ไม่มีเวรมีกรรมติดไปในชาติหน้าทุกคนเงียบกริบเลยรอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มองที่ศพนี่แหละคุณสุชาตินี่อ้อมมาอยู่ข้างหลังยายเห็นยายนั่งลงยกมือไหว้ทุกคนที่ยืนก็พากันนั่งยกมือไหว้บ้างหลวงพ่อท่านก็บอกทุกคนบอกว่าอ้าวญาติญาตินะเอาธูปมาจุดบอกเล่าเสียช่วยกันท่านจะได้สงบนาเวียนก็ไปหยิบธูปมาจากบนเรือนจุดธูปไหว้กันหลายคนแม่คุณสุชาติด้วยกลิ่นธูปก็ลอยไปในอากาศสมภารก็ชี้ไปที่ตะแนบกับตะเมี่ยงที่นั่งอยู่ตรงนั้นเอาสองคนนั่นด้วยเร็วเข้าสองคนมองหน้ากันแล้วก็ทำตามไปขอธูปจากนาเวียนนั่งลงพนมมือไหว้แป๊บเดียวยังไม่ถึงนาทีเลยสองคนก็พังงะออกเสียงร้องเมียวเห็นสีดำๆพุ่งลงมาจากช่องแผงที่เปิดนะสีดำๆก็คือแมวดำตัวโตจะมาจากไหนไม่รู้มันพุ่งลงมาแล้วข้ามศพไปคนตกใจแตกฮือเลยตาแนบกับตาเมียงนี่ตกใจสุดขีดเลยรู้สึกจะตกใจมากกว่าคนอื่นลุกขึ้นได้ก็พากันออกวิ่งไปทางลานนวดข้าวคนก็แตกกันเป็นช่องวิ่งหนีกันไปไกลครับเกิดอะไรขึ้นกับศพหลวงตาแท่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับในช่วงชุลมุนนั่นเองไม่รู้ใครจะไปปัดเอาเทียนสีขาวที่หมอหยวกแกปักเอาไว้ทีแรกเนี่ยหล่นลงไปเสร็จแล้วไฟก็ไปติดไอ้ชายจีวรจีวรนี่ชุ่มไปด้วยน้ำมันก๊าซทีแรกอยู่แล้วก็ลุกพรึบขึ้นท่วมตัวศพทีเดียวทุกคนตะลึงกันหมดไม่มีใครทำอะไรเลยยายนี่ยืนตัวแข็งทื่อแข็งทื่อกันหมดไม่ว่าใครไฟก็ลุกไหม้ไปทั่วศพทีเดียวเวลานั้นเสียงยายร้องบอกกับแม่กับน้าเวียนให้เอาน้ำไปดับตอนนั้นแม่กับน้าเวียนยืนตัวแข็งไม่ได้ขยับตัวกันเลยมีแต่น้าสนผัวน้าเวียนคนเดียวที่หิ้วถังน้ำแล้วก็วิ่งไปไปถึงก็เอาน้ำสาดโครมลงไปตรงนั้นพักเดียวไฟก็มอดดับมีแต่ควันลอยขึ้นจากนั้นก็ช่วยกันนำศพไปวัดสวดคืนเดียวแล้วก็เผาวันรุ่งขึ้นพวกผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าก่อนที่หลวงตาแท่งจะออกบวชนี่ก็มีเมียแล้วก็อยู่กันที่บ้านยายนั่นแหละแต่ว่าไม่มีลูกเสร็จแล้วท่าไหนไม่รู้ต่อมาเมียเกิดมีชู้ขึ้นมาชู้ก็คือตาแนบนั่นแหละเสร็จแล้วก็หนีไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กับตาแนบฝ่ายตาเมี่ยงเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันอีกคนหนึ่งแล้วหลวงตาแท่งเนี่ยก็เกิดรู้ว่าในเมี่ยงนี่แหละรู้เห็นเป็นใจกับสองคนนั้นด้วยก็ ็เลยแค้นมากคือโกรธทั้งสองคนโกรธทั้งตะเมี่ยงตะแนบนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่อ้อนวอนกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิที่บ้านขอให้เมียกลับมาซึ่งก็ไม่มีผลอะไรเสร็จแล้ววันหนึ่งก็กินเหล้าเมาเดินโซซัสโซเซถ้าไหนไม่รู้คว้าขวานผ่าฟืนจามศาลพระภูมิซะแหลกเลยตรงนั้นแหละตรงที่ไฟลุกท่วมศพแกนั่นแหละคือที่ตั้งศาลพระภูมิเก่านี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณสุชาติเล่าให้ฟังเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องผีพระครับคุณเพ็ญศรีกับสามีแต่งงานแล้วพากันไปทำไร่อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่คุณเพ็ญศรีคลอดลูกชายคนแรกก็มีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันไปหาตอนเช้านี่ก็จัดหาพัตตาหารไปถวายท่านบอกว่าท่านมาจากกรุงเทพมีของดีให้บูชาหลายอย่างก็โอ้อวดสรรพคุณมากมายคุณเพ็ญศรีกับชาวบ้านก็พากันบูชาหมดเงินไปคนละมากๆท่านปักกลดอยู่7วันก็จะถอนกลดตอนรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นสายมากแล้วท่านก็ยังไม่ออกจากกลดพระอุ้ยก็เลยเปิดกลดเข้าไปดูปรากฏว่าท่านนอนมรณภาพมีรอยถูกรัดคอตำรวจมาสอบสวนที่สุดก็จับคนร้ายได้เป็นเด็กติดยาในหมู่บ้านมันสารภาพว่าเห็นพระมีเงินก็เลยแอบเปิดกลดเข้าไปจะเอาเงินที่อยู่ในอังสะพระเกิดต่อสู้กันก็เลยรัดคอพระซะตายเลยแล้วก็เอาเงินไปซื้อยาชาวบ้านก็ช่วยกันชาปนกิจศพท่านจนเรียบร้อยบริขารทั้งหมดก็ถวายวัดละแวกนั้นแหละ1เดือนผ่านไปชาวบ้านก็เริ่มเล่าลือว่าพบผีตุ๊เจ้าเนี่ยผีพระเนี่ยมาหลอกเจอกันหลายรายแล้วต่างก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็ต้องไปรดน้ำมนต์กลางคืนก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านจากหมู่บ้านที่เคยสงบสุขก็กลายเป็นหมู่บ้านที่พอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วจะหาผู้คนออกมาเดินไปมาสักคนก็ยากสายๆวันนั้นมีชาวบ้านหามหนานสุขคนขยันมาให้เจ้าอาวาสที่อยู่วัดใกล้ๆนะรดน้ำมนต์พอรู้สึกตัวหนานสุขก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยเอาไฟฉายกับไม้ออกไปตีกบที่ท้ายหมู่บ้านไม่ไกลจากที่ที่พระธุดงค์ที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยเคยปักหลดกำลังเพลินๆก็ได้ยินคนเดินอยู่ข้างหลังนะแล้วเวลาเดียวกันเสียงหมาหอนก็ดังแว่วมาจากหมู่บ้านจนขนลุกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวหันไปมองรอบๆตัวไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็ก้มหน้าก้มตาหากบต่อไปพอเดินพ้นละเมาะไม้ร่างพระธุดงค์รูปนั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าความที่กลัวแต่วิ่งไม่ออกแล้วก็ไม่กล้าวิ่งเลยเพราะว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยสอนว่าถ้าถูกผีหลอกนี่อย่าวิ่งให้รวบรวมสติพูดกับผีให้รู้ตัวว่าตายแล้วให้เขารู้ตุ๊เจ้าตายไปแล้วจะมาหลอกหลอนผู้คนอยู่ทำไมเอ็งออกมาหากินข้าก็ออกหากินเอาอะพอพูดจบตุ๊เจ้าก็ยืดตัวสูงจนถึงยอดไม้หน้าตาน่ากลัวมือไม้แกว่งไปมาเห็นเต็มตาตกใจสุดขีดเลยหมดสติไปได้วยความกลัวหนานสุขได้ยินเต็มสองหูคุณเป็นสีก็นึกในใจว่าหนานสุขแกตาฝาดหรอกผีไม่มีในโลกนี้แต่ว่าไม่กล้าขัดคอก็เลยได้แต่ฟังเรื่องของผีพระนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในบ้านหมู่หนึ่งของคุณเพ็ญศรีจะโจทย์กันถึงหมู่สองหมู่สามการหลอกหลอนมีหลายลักษณะบ้างก็บอกว่าตอนที่เขากำลังเดินอยู่ท้ายหมู่บ้านได้ยินเสียงครางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เลยแวะเข้าไปดูเห็นพระกำลังนั่งยองๆหันหลังให้คิดว่าท่านถูกงูกัดก็ร้องถามท่านว่าท่านมาทำอะไรแถวนี้กันครับดึกๆเดินเดินไม่รู้สิมาเที่ยวมั้งเจอพระเจอเจ้าไม่รู้จักแสดงความเคารพเดี๋ยวพอเอาตายพูดเปล่าๆไม่เป็นไรเล่นเอามือดึงหัวหลุดออกมาจากตัวให้เห็นกันจะพอเห็นคนวิ่งกันป่าราบพระผีหรือว่าผีพระนี่ก็เพ่นหายวับไปในพริบตาเท่านั้นเราวิ่งกันป่าช้าแตกเลยบางคนบอกว่ากำลังสุมไฟไล่ยุงให้วัวผีพระมายืนให้เห็นป่าก็บอกว่าหิวเว้ยบ้านนี้หมู่นี้มันแรงน้ำใจกันจริงเว้ยต้องให้มาขออยู่ได้ เอ็งอยากจะรู้ว่าข้าเป็นใครไปถามคนหมู่หนึ่งดูที่ว่ารู้จักข้าหรือเปล่าพูดจบตุเจ้าก็ล้มลงนอนตายตาเหลือกกลางดินดิ้นพลาดพลาดแล้วก็หายไปนะพอมาถามชาวหมู่หนึ่งถึงได้รู้ว่าถูกผีพระหลอกที่นี้รกรากอาชีพเดิมของตระกูลของขุนเพ็ญศรีเนี่ยคือการเป็นหมอกลางบ้านนะที่เป็นผู้ชายก็เรียนยาแผนโบราณที่เป็นผู้หญิงก็เรียนเป็นหมอตำแยคุณเพ็ญศรีได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากคุณแม่คนในหมู่ที่หนึ่งพอจะคลอดมักจะมาตามคุณเพ็ญศรีไปช่วยทำคลอดคืนนั้นก็เหมือนกันเวลาประมาณตีสองเห็นจะได้มีเสียงคนมาเรียกพอเปิดประตูบ้านก็ทราบว่าเมียหนานสมคลอดลูกไม่ได้หมอตำแยที่ทำคลอดอยู่ก็หมดปัญญาก็มาตามคุณเพ็ญศรีคุณเพ็ญศรีขอเวลาเตรียมตัวพอสมควรก็เอารถออกขับตรงไปยังบ้านผู้หญิงที่กำลังจะคลอดไปถึงได้ตรวจดูพบว่าเด็กในท้องไม่ยอมกลับหัวคุณเพ็ญศรีก็ให้สามีของผู้หญิงคนนั้นเตรียมนำภรรยาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดเมื่อทุกอย่างพร้อมคนเจ็บกับญาติขึ้นรถแล้วคุณเพ็ญศรีก็ขับรถออกจากบ้านผู้หญิงที่น่าสงสารไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับผีพระพอรถพ้นจากประตูรั้วบ้านเสียงนกแสกบินร้องแจ๊กแยกผ่านหลังคารถไปคุณเพ็ญศรีก็สะดุ้งเหือกนกผีมาร้องทักแล้วตอนขณะที่กำลังเลี้ยวรถทางโค้งจะออกสู่เส้นทางนอกหมู่บ้านเนี่ยคุณเพ็ญศรีบอกตาไม่ฝาดแต่ตรงโค้งนั้นมีร่างพระธุดงค์โผล่พรวดออกมาตัดหน้ากระชั้นชิดแม้จะรู้ตัวมีสติก็อดแตะเบรกไม่ได้รถหยุดกระทันหันคนในรถเอาหัวทิ่มหัวตำคุณเพ็ญศรีเห็นคนในรถแสดงสีหน้าแปลกใจว่าทำไมถึงเบรกรถกระทันหันแสดงว่าพวกเขาไม่เห็นอย่างที่คุณเพ็ญศรีเห็นก็กัดฟันออกรถแล่นไปส่งคนเจ็บถึงโรงพยาบาลจากนั้นก็ขับรถเปล่ากลับคุณเพ็ญศรีแทบจะบ้าเพราะว่าทางที่จะกลับบ้านต้องผ่านโค้งนั่นอีกขากลับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเคราะห์ดีของคุณเพ็ญศรีเพราะหากถูกหลอกนี่คงจะแหกโค้งลงถนนไปแน่เหตุการณ์ปกติมากว่าอาทิตย์คืนนั้นคุณเพ็ญศรีนอนกกลูกจนแกหลับนะแล้วก็มานอนข้างสามีหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเมื่อมีลมลมมากระทบตัวหนาวเยือกไปถึงกระดูกเลยทีเดียวคุณเพ็ญศรีก็รู้สึกสังหรณ์ใจว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายก็ลุกขึ้นไปอุ้มลูกมานอนแนบไว้กับอกเสร็จแล้วเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็โก่งคอหอนกันเสียงเย็นเสียงหมาหอนวนเวียนอยู่รอบบ้านคุณเพ็ญศรีก็กอดลูกไว้นั่นเสียงหมาหอนก็ยิ่งทีขึ้นทีขึ้นที่สุดมันก็มาอยู่ที่บันไดหน้าบ้านคุณเพ็ญศรีรู้ได้ถึงพลังเร้นลับที่ครอบคลุมบ้านอยู่ก็ตัดสินใจปลุกสามีเสียงหอนของสุนัขนี่ถอยกลับลงไปวนรอบบ้านอีกครั้งก็กลับขึ้นไปที่บันไดหน้าบ้านเป็นอย่างนี้ถึง3รอบนะเสร็จแล้วคุณเพ็ญศรีก็สุดจะทนต่อไปก็เลยหันไปปลุกจะปลุกสามีอีกครั้งหนึ่งจากแสงไฟรีๆที่หัวเตียงก็ทำให้คุณเพ็ญศรีเห็นหน้าสามีได้ถนัดดวงตาของเขาลืมพลูงแต่ว่ามันไม่ใช่แววตาของเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนก็มองเห็นว่าในมือขวาของเขามีปืนพกออโตเมติกขนาด9มม.ที่เขาสอดไว้ใต้หมอนถืออยู่ด้วยนะไม่ดีแน่แล้วตอนนั้นคุณเพ็ญศรีก็อุ้มลูกลงจากเตียงนอนราบกับพื้นชิดตะขอบเตียงหูได้ยินเสียงปืนสนั่นจนแสบแก้วหูเสียงเปรี้ยงเสียงปืนสงบคุณเพ็ญศรีไม่กล้าขยับตัวจนที่สุดก็ค่อยอุ้มลูกขึ้นมานั่งมองดูสามีที่อยู่บนเตียงตอนนี้เขารู้สึกตัวแล้วหน้าตาเหรอหราคุณเพ็ญศรีก็ยืนขึ้นไปเดินไปนั่งลงที่ขอบเตียงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่านอนเพลินๆก็เหมือนกับกึ่งฝันกึ่งรู้ตัวมองเห็นผีพระนี่กำลังบีบคอคุณเพ็ญศรีอยู่คุณเพ็ญศรีร้องให้ช่วยเขาก็เลยหยิบปืนออกมายิงพระไปนัดหนึ่งเสียงปืนก็เลยทำให้เขารู้สึกตัวถือปืนอยู่ในมือในรู้สึกกลัวจนเหงื่อแตกเลยคุณเพ็ญศรีก็บอกเขาเก็บปืนเขาได้สติก็ลดนกปืนนำเก็บไว้ใต้หมอนเหมือนเดิมคุณเพ็ญศรีก็มองหาแนวกระสุนปืนที่พื้นปรากฏว่าไม่มีก็ลุกขึ้นจากเตียงจากนั้นก็มองดูที่พื้นเตียงพอเห็นรูกระสุนก็ปล่อยโฮเลยหัวกระสุนเข้าตรงรอยที่คุณเพ็ญศรีนอนกกลูกอยู่พอดิบพอดีถ้าหากว่าไม่อุ้มลูกลงจากเตียงไปนอนราบกับพื้นให้เตียงบังไว้แกกับลูกก็คงตายด้วยกันนะ คุณเป็นศรีอำเภอคำสายสร้อยที่มีเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ว่าคงจะเป็นบารมีหลวงปู่แหวนนี่แหละที่คุ้มครองแกกับลูกให้พ้นจากความตายรุ่งขึ้นบ้านของคุณเพ็ญศรีมีชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเพราะว่าเขาได้ยินเสียงปืนแต่ไม่กล้าออกมาดูพอรู้เรื่องราวทั้งหมดพวกชาวบ้านก็ออกความเห็นว่าจะตามหมอผีมาปราบผีพระแต่ว่าคุณเพ็ญศรีก็บอกว่าเมื่อคืนในผีพระทุดงมาอาละวาดที่บ้านจนเกือบจะตายทั้งหมดฉันว่าควรจะทำบุญใหญ่สักครั้งฉันจะเป็นแกนนำชาวบ้านก็จะช่วยก็ขอเพียงข้าวหม้อแกงหม้อก็พอก็ปรากฏคุณเพ็ญศรีเป็นหัวแรงไปนิมนต์หลวงพ่อจะอาวาสวัดที่ใกล้กับหมู่บ้านพอคุณเป็นศรีกราบเรียนให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานท่านก็พยักหน้าจัดแจงลงบันทึกกิจนิมนต์ท่านก็บอกว่ายุ่งยากหน่อยก็เห็นจะเป็นการไปนิมนต์พระให้ครบ8รูปรวมอาตมาอีกรูปก็เป็น9รูปนะทุกองค์จะต้องสวดมนต์พระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้อย่างคล่องแคล่วถ้าหากว่าสวดล่มเนี่ยเป็นอันต้องล้มเลิกพิธีนะคุณเป็นศรีก็เป็นคนนำชาวบ้านไปจัดที่ทางให้เรียบร้อยเพื่อจะปูอาสนะพระตรงที่พระธุดงค์องค์นั้นมรณภาพพวกผู้ชายก็แบ่งหน้าที่กันทำงานพวกหนึ่งก็ปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อปูอาสนะสงฆ์อีกพวกหนึ่งก็ทำที่บังแดดเพื่อสะดวกในการที่พระจะได้นั่งสวดมนต์ฝ่ายผู้หญิงก็เปลี่ยนใจไม่ทำข้าวหม้อแกงหม้อละแต่จะเรียรายเงินกันตั้งโรงครัวเพราะว่าเมื่อชาวบ้านหมู่สองและสามรู้ข่าวเขาก็แสดงความจำนงจะร่วมบุญด้วยงานบุญที่ตอนแรกจะทำกันเพียงหมู่หนึ่งก็กลายเป็นงานบุญสามหมู่บ้านสามีของคุณเพ็ญศรีกับพรรคพวกไปรับพระที่จะมาสวดธรรมจักรทุกองค์ที่ได้รับนิมนต์ต่างก็เดินทางมาที่วัดตั้งแต่เมื่อวานพระเข้าประจำที่รอมรรคนายกอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตรเสียงสวดธรรมจักรดังกังวานแต่ละองค์ก็เปล่งเสียงสวดอย่างเต็มที่จนจบพิธีสวดมนต์พอพระฉันภัตตาหารเรียบร้อยก็อนุโมทนาจากนั้นเจ้าอาวาสท่านก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าขอให้โยมทุกคนนะตั้งจิตร่วมกันอุทิศกุศลนี้ไปยังพระธุดงค์ที่ชื่อพระอาจารย์ประคองกัลยาโนให้ว่าตามอาตมานะขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันทำในวันนี้ไปยังท่านพระอาจารย์ประคองกัลยาโนทั้งหมดขอเป็นพละปัจจัยนำท่านไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นที่หวังนิพพานปัจจโยโหตุชาวบ้านต่างก็เปล่งเสียงสาธุพร้อมกันพระกลับวัดหมดแล้วชาวบ้านแยกย้ายกันกลับคืนนั้นเกิดเหตุประหลาดชาวบ้านทุกครัวเรือนบ้านละหนึ่งคนจะฝันตรงกันว่าพระอาจารย์ประคองนี่แบกรถธุดงค์ผ่านหน้าบ้านพอชาวบ้านออกไปดูท่านก็บอกว่าอาตมามาลาโยมแล้วนะขอบใจในกุศลที่อุทิศให้อาตมาพบทางที่จะไปแล้วขอให้โยมและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะโยมนะชาวบ้านต่างก็มาเล่าความฝันตรงกันแต่นั้นมาหมู่บ้านทั้งสามก็คืนสู่สภาพเดิมผู้คนต่างเดินไปมาหาสู่กันในยามวิกาลไม่ต้องกลัวว่าจะพบกับผีพระอีกคุณเพ็ญศรีบอกว่าไม่เคยลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเลยทุกครั้งที่นึกถึงก็อดขนลุกไม่ได้ครับ เรื่องแปลกๆที่หลวงตาวัดดอนเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่วัดดอนนะเกิดที่วัดหนองกระทุ่มอยู่ทางแสนแสบนะครับท่านเล่าว่าที่เมรุศาลาสวดศพวัดหนองกระทุ่มวันนั้นมีงานศพแขกเรือก็ทยอยกันมาซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนบ้านในละแวกวัดทั้งนั้นแล้วก็ญาติของผู้ตายสวดอภิธรรมศพคืนนั้นเป็นคืนแรกแขกที่มาร่วมงานก็ประมาณสัก30กว่าคนต่างก็รู้จักทักทายพูดคุยกันตามประสาแล้วหลังจากที่เคารพศพเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเก้าอี้เพื่อจะรอฟังพระสวดอภิธรรมเสียงแม่ครัวและแรงงานที่มาช่วยเตรียมอาหารเลี้ยงแขกช่วงพระพักสวดอภิธรรมจบที่3ก็ดังออกมาจากด้านหลังตลอดเวลาเจ้าภาพกับคนที่มาช่วยงานก็เดินกันกวักไกวพระสงฆ์4รูปก็ลงมาที่ศาลาเรียบร้อยแล้ววยาวัจกรก็กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีล5คนที่มาร่วมงานก็พนมมือไหว้อยู่ในอาการสงบนานๆก็จะมีแขก ที่มาใหม่เข้ามาสมทบสักทีนึงญาติเจ้าภาพก็พาไปเคารพศพแล้วก็กลับมานั่งฟังพระสวดอภิธรรมพระสงฆ์ก็เริ่มสวดอภิธรรมขึ้นต้นด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นกุศลาธรรมากุศลาธรรมานะกลิ่นธูปก็อบอวลคละคลุ้งไปทั้งศาลาบรรยากาศก็ดูวังเวงจะมีเสียงกระซิบพูดคุยกันบ้างจากคนที่ไม่ค่อยรู้กาลเทศะแต่ส่วนใหญ่เราจะนั่งพนมมือฟังพระสวดในอาการสงบเสร็จแล้วนายแมนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของผู้ตายเนี่ยก็เดินไปเคาะข้างๆโรงซึ่งเชื่อกันว่าให้วิญญาณผู้ตายเนี่ยมารับฟังพระสวดพระอภิธรรมจะได้ไปสู่สุคติภพในทางที่ดีคนที่ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวสวยหน้ารูปไข่ดูจากรูปถ่ายที่ตั้งเอาไว้หน้าศพก็เห็นดวงตาคมสวยซึ้งแต่เธอมีชื่อแปลกชื่อวิสางเป็นเด็กผู้หญิงเกิดที่หนองกระทุ่มนี่ชาวบ้านเรียกชื่อเธอสั้นๆว่าสางหลายคนก็มักจะทักท้วงในชื่อของเธอเพราะคำว่าสางเนี่ยมันแปลว่ากลิ่นของซากศพซากสัตว์หรือไม่ก็แปลว่าผีสางอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พ่อแม่ของเธอก็บอกว่าไม่ใช่ให้เหตุผลว่าลูกสาวคนนี้เขาเกิดตอนฟ้าสางวิสางเนี่ยแปลว่ารุ่งอรุณวันฟ้าสางที่สวยงามวิแปลว่าดีงามนะสวยสางก็คือรุ่งอรุณก็บอกว่าแล้วทำไมงั้นคนเขาเรียกชื่อเล่นก็ให้มันมีชื่ออู๊ดชื่อแมมชื่อแต๋วอะไรก็ไม่มีคนก็เรียกสางอะสิชื่อไม่เป็นมงคลเลยพ่อแม่ก็บอกว่าคนโบราณเขาตั้งชื่อให้ผีมันเกลียดจะได้ไม่มาเอาตัวไปสางที่แปลว่าผีก็ดีแล้วเพื่อจะให้ผีไม่ชอบนั่นเองจากเด็กบ้านนอกหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมสางก็ได้เข้ามาเรียนต่อในตัวจังหวัดแต่เนื่องจากทางบ้านในยากจนก็ทำให้เธอตัดสินใจทำงานก้าวออกจากรั้วโรงเรียนไปสู่กำแพงโรงงานหาเงินส่งทางบ้านส่งน้องให้ได้ศึกษาเล่าเรียนอีก3คนด้วยความเป็นพี่สาวคนโตก็ต้องเสียสละเพื่อน้องยอมอดทนทำงานเก็บหอมรอมริบส่งเงินมาจุนเจือทางบ้านตลอดเวลาเหนื่อยกายนี่เธอไม่เคยปริปากบ่นเธอคิดเสมอว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดให้มันมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องทนรับสภาพแต่ว่าเหนื่อยใจนี่สิมันยากที่จะเยียวยาแก้ไขปรากฏว่าสางนี่มาพบรักเป็นหนุ่มโรงงานทำงานที่เดียวกันแรกๆเขาก็เป็นเทพบุตรในดวงใจของเธอแต่หลังจากที่เธอตกเป็นของเขาแล้วธาตุแท้ของเทพบุตรก็ปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วเทพบุตรก็คือหน้ากากที่เขาใส่ไว้เพื่อจะหลอกขยี้ความสาวของเธอหลังหน้ากากเทพบุตรเนี่ยมันเป็นซาตานชัดๆเลยที่ทำให้เธอน้ำตาตกมีชีวิตที่เศร้าหมองแล้วก็อับเฉาลงทุกวันในเทพบุตรซาตานคนนี้เบื้องหลังแท้จริงเขามีเมียอยู่แล้วหลายคนเธอเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาใช้ชีวิตเสเพลเล่นการพนันเที่ยวหัวหกก้นควิดคบแต่เพื่อนชั่วมากมายคลุกคลีอยู่ในวงการนักเลงแล้วไม่นานก็ถูกไล่ออกจากงานสางเนี่ยไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งเขาจะมาหาก็ต่อเมื่อหมดเงินมาทุกครั้งต้องมาขอเงินจากเธอเมื่อไม่ให้เขาก็ทุบตีก็ทะเลาะกันทุกครั้งไปเธอก็เป็นฝ่ายเจ็บตัวทุกคราวสางก็พยายามจะหนีไปให้พ้นจากเทพบุตรซาตานคนนี้แต่ก็ไม่พ้นก็เพราะว่าเธอยังต้องหางานหาเงินทำงานหาเงินส่งบ้านคราวนี้ต้องส่งเทพบุตรซาตานของเธออีกคนหนึ่งด้วยหลายครั้งที่นายคนนี้พยายามบังคับให้เธอขายตัวเพื่อให้ได้เงินมาเธอก็ไม่ยอมขู่กลับไปว่าหากบังคับหนักๆในเธอจะฆ่าตัวตายทันทีเจอมุกนี้เข้าไอ้เทพบุตรชั่วนี่ก็หยุดเหมือนกันแล้วยิ่งกว่าโหดนี่เลวไม่มีดีล่าสุดเทพบุตรซาตานอดีตคนดีของเธอก็พาพวกในวงการนักเลงด้วยกัน5คนมาช่วยกันรุมข่มขืนเธอในห้องพักเสร็จแล้วเรียกเก็บเงินจากพวกทั้งหมดคนละ500บาทในฐานะเจ้าภาพปาร์ตี้กามหยดน้ำตาแห่งความเสียใจแทบจะไม่มีไหลมันกลายเป็นความเกลียดเคียดแค้นและชิงชัง หญิงสาวก็ทนอยู่อย่างคนไร้สภาพก็พยายามบอกกับตัวเองว่าต้องสู้เพื่อชีวิตและความอยู่รอดจนพักหลังเจ้านายก็มักจะถามเสมอว่าเธอเป็นอะไรไปหน้าที่การงานถึงได้ทำผิดพลาดบ่อยครั้งเธอถูกตักเตือนจนกระทั่งถึงถูกฆาตโทษแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาเทพบุตรชั่วของเธอมาหาเธอครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเธอก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อจะหนีความเลวร้ายทุกอย่างกลับบ้านหนองกระทุ่มถิ่นกำเนิดกลับมาคราวนี้ไม่ได้กลับเปล่านะพาเอาของขวัญของฝากคือลูกในท้องติดตัวมาด้วยครั้งแรกเมื่อรู้เธอก็พยายามกินยาขับแต่ไม่สำเร็จคิดจะไปรีดเด็กออกให้สิ้นเรื่องแต่ใจก็ไม่กล้าที่จะฆ่าลูกในท้องตัวเองในที่สุดก็ปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งท้องได้7เดือนถึงได้กลับบ้านท้องสาวเด็กในท้องไม่สมบูรณ์ก็แลดูสภาพท้องไม่ใหญ่เหมือนกับสาวทั่วๆไปคนเป็นแม่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะประคบประงมลูกในท้องเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับห้วงแห่งความทุกข์ตลอดเวลาเย็นวันหนึ่งตอนนั้นเธอกลับจากอาบน้ำที่สระใหญ่ท้ายหมู่บ้านต้องเดินผ่านละเมาะไผ่เพื่อจะเข้าบ้านวิบากกรรมกระหน่ำหนักสางถูกหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนรุมกันฉุดเธอไปข่มขืนในละเมาะไผ่ทั้งที่เธอท้องอย่างนั้นด้วยเธอเป็นผู้หญิงสาวสวยไอ้ความหน้ามืดกับตัณหาราคะทำให้มนุษย์เหล่านั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพอข่มขืนเสร็จก็บีบคอฆ่าทิ้งด้วยความโหดเหี้ยมทิ้งศพที่เปลือยเปล่าท้องโตเห็นได้ชัดไว้ให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรและตามล่าตัวข่าวเศร้าสะเทือนใจท้าทายเจ้าหน้าที่อย่างอุกอาจดังกระชอนหนังสือพิมพ์ตอนนั้นพาดหัวกันเต็มไปหมดเดนนรกรุมข่มขืนบีบคอฆ่าสาวตายทั้งกรมศพของสางก็ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดหนองกระทุ่มคืนนั้นล่ะเป็นคืนแรกที่ว่ามีชาวบ้านมากันจำนวนหนึ่งล้วนแต่เป็นญาติกันทั้งนั้นพระสวดจบไปแล้ว2จบเตรียมจะขึ้นจบที่3อากาศนอกศาลาสวดศพก็มืดมิดเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมปรากฏมีเสียงหมาในวัดรอบศาลานี่หอนดังรับกันขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีคลุยเล่นเอาแม่ครัวพ่อครัวตลอดจนลูกคู่ที่อยู่ข้างหลังเมนในหยุดเสียงลงพระขึ้นสวดอภิธรรมจบที่3แล้วอยู่ๆเทียนที่จุดสว่างแท่งโตก็ดับวูบลงทั้งที่ไม่มีลมพัดเข้ามาเลยแขกที่ฟังพระสวดกำลังมองที่หน้าโลงทองเนี่ยเห็นเข้าถึงก็สะดุ้งเหลียวหน้ามองกันเลิกหลักกลิ่นเหม็นของศพในโชยออกมาคลุ้งอบอวนศาลาปนกับกลิ่นธูปมันก็เหม็นหืนจนคลื่นไส้วัยยาวัจกรแก่แล้วกระซิบกับทิดแมนที่นั่งข้างๆเฮ้ยมันชักยังไงซะแล้วเว้ยทิดแมนด้านหลังโรงครัวทุกคนก็ยังช่วยกันทำงานแต่ว่าพูดน้อยลงแล้วเหตุก็เพราะว่าเสียงหมาหอนที่มันดังอยู่ตอนเนี้ยทุกคนชักใจคอไม่ค่อยดีดูบรรยากาศมันวังเวงขึ้นทุกทีแม้ว่าจะมีคนอยู่กัน10กว่าคนก็ตามนะแม่ครัวทำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกคืนเนี้ยกำลังเตรียมสำรับพอพระสวดจบ3เสร็จเนี่ยก็จะยกไปเสิร์ฟแขกทันทีมุมสุดท้ายของเมนเป็นประตูเข้าออกไปนอกศาลาด้านหลังมันมืดสลัวพอสมควรอยู่เสร็จแล้วก็มีร่างผู้หญิงสาวผมยาวประบ่าสวมชุดขมุกขมอมนะยืนอุ้มลูกสงบนิ่งหน้าเธอก้มมองดูห่อผ้าทารกน้อยในอ้อมกอดโดยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรคนที่เห็นเป็นคนแรกคือป้าจันซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ครัวสะดุ้งสุดตัวเลยแต่ไม่กล้าร้องแล้วรีบสะกิดให้คนที่อยู่ข้างๆดูแล้วคนทั้งโรงครัวก็เห็นร่างของหญิงสาวชัดเจนทุกคนว่าเธอคือนางสางนั่นเองผีสาวที่นอนอยู่ในโรงนั่นแหละเสียงหมาหอนกันโชกใกล้ๆตอนนั้นกลิ่นน้ำเหลืองจากศพเหม็นฉุนกึกเลยเสร็จแล้วใครก็ไม่รู้ตะโกนบอกผีหลอกเท่านั้นละวงแม่ครัวแตกกระเจิงทุกคนกระโจนพรวดออกมาข้างหน้าบางก็ร้องกรีดด้วยความตกใจกลัวสุดขีดจากกรีดแรกก็มีกรีดหลายๆกรีดตามมาจนกระทั่งกลายเป็นความโกลาหลกันไปหมดไอ้แขกที่นั่งฟังพระสวดอยู่ด้านหน้าก็ตกใจที่แม่ครัวข้างหลังกระโจนพรวดส่งเสียงร้องลั่นหน้าตื่นกันออกมาขนาดพระสี่รูปก็ตกใจหยุดสวดหันมาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีอีสางมันมายืนอยู่หลังประตูนอนเสร็จแล้วทิดคงญาติของ นางสางอีกคนก็ตะโกนบอกให้ทุกคนในงานรับทราบด้วยเท่านั้นเองความโกลาหลประกอบกับความกลัวก็โลดแล่นจับใจยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อและไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปรากฏว่าไอ้ฝาโลงทองเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยโลงทองเขาจะครอบอยู่ข้างนอกของโลงธรรมดาปรากฏว่าข้างๆโลงทองเนี่ยแตกดังเพี้ยเสร็จแล้วโลงที่อยู่ข้างในเป็นโลงไม้ก็หล่นตูมลงมาข้างหลังข้างหลังฝากระเด็นหลุดจากขอบโลงตกไปข้างหลังนั่นแหละเสียงคนก็ตะโกนว่าเฮ้ยอะไรกันวะขณะนั้นทุกคนในศาลาตะลึงงันที่เจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสร็จแล้วเสียงแง่แง่เสียงเด็กทารกร้องจ้าขึ้นมาฉับพลันที่ด้านล่างทางขวาทางด้านเดียวกับที่ศพหล่นแล้วกลิ้งออกมาพอทุกคนเห็นถนัดจากนั้นเสียงกรีดตกใจด้วยความกลัวสุดขีดเสียงระงมไปหมดแล้วทุกคนที่นั่นก็เพ่นแนบแม้แต่พระคุณเจ้าทั้งสี่รูปก็ลุกขึ้นยืนเสียงไวยาวัจกรก็ตะโกนบอกที่คนที่เพ่นออกจากศาลาทุกคนบอกว่าให้ไปที่กุฏิหอฉันว่าอย่างนั้นคุณยายหลายคนที่มาฟังพระสวดแม้จะอายุมากๆกันทั้งนั้นแต่บัดนี้ความชราของสังขารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งเลยเพราะรวมหมู่กันบนหอฉันตั้งสติได้ผู้เฒ่าหลายคนก็ทำท่าจะไปลมเสียงวิพากษ์วิจารณ์อึงคนึงหลวงตาจันสมภารก็รีบออกมาจากกุฏิสอบถามเรื่องราวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะไปที่นั่นเอาสัปเหร่อมากับอาตมาก็แล้วกันคนที่กล้าไปด้วยกันไปจัดการศพแล้วก็ข้าวของต่างดับปืนไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าทิ้งไว้อย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดการอะไรต่ออะไรกันส่วนเรื่องที่ว่าเป็นวิญญาณนางสางเนี่ยขอให้พวกเราช่วยกันกำชับผู้คนในหมู่บ้านด้วยนะว่าจะไปพูดว่ากล่าวลบลู่หรือว่าทำอะไรที่ท้าทายเขาอย่าลองดีลองของอะไรเด็ดขาดเพื่อจะให้วิญญาณเขาสงบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะวุ่นกันใหญ่พรุ่งนี้พระลงสวดตามปกติอีก2วันเกณฑ์ทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมงานมาเคารพศพเขาติดไฟในวัดให้สว่างข้อสำคัญอย่าลองดีกับเขาเป็นอันขาดเชียวสมภารจันทร์ก็สั่งความให้ทุกคนรับปฏิบัติแล้วท่านพร้อมกับคนกล้า 2-3 คนก็ลุกไปจัดการศพส่วนผู้คนที่เหลืออันนั้นไม่กล้าละรีบกลับบ้านกันเลยใครที่บ้านอยู่ไกลต้องกลับคนเดียวก็อาศัยนอนที่บ้านคนที่อยู่ใกล้ๆบางรายนอนที่หอฉันที่วัดเลยเสร็จแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปข่าวผีนางสางหลอกคนทั้งงานศพในลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านตั้งแต่เช้าเพียงแค่ครึ่งวันก็แทบจะรู้กันหมดอำเภอทั้งผู้ใหญ่บ้านอบต.และผู้เฒ่าก็ออกกำชับทุกคนอย่าไปล้อเล่นไปพูดจาลบหลู่อะไรเป็นอันขาดสวดอภิธรรมศพหญิงสาวตายทั้งกรมคืนที่สองคนแน่นศาลาวัดตามไฟสว่างสวยยังกับมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตปีพาดตะโพนมอนมาช่วยงานบรรเลงกันเต็มที่บอกตังไม่เอาเอามาช่วยทำบุญความน่าสะพึงกลัวไม่มีหลงเหลืออยู่คือช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ทูบในกระถางหน้าศพก็ถูกจุดเต็มกระถางจนควันกระจายฟุ้งทั่วพระลงศาลาประจำที่สวดอภิธรรมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็อดระทึกใจไม่ได้แต่บรรยากาศที่คึกคักก็ช่วยความหวาดกลัวลดลงงานสวดศพคืนที่สองที่สามก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรชวนให้ขนหัวลุกท่ามกลางความโล่งอกของญาติผู้ตายเขาแล้ววันชาปนกิจศพก็มาถึงบ่ายสี่โมงเย็นชาวบ้านมากันเต็มศาลาเพื่อจะมาร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างที่นอนอยู่ในโลงจะถูกเผาวอดไปในกองเพลิงพระเทศเสร็จก็เริ่มพิธีการชาปนกิจศพประธานก็คือผู้ใหญ่บ้านทอดผ้าบังสุกุลญาติผู้ใหญ่ผู้ตายก็ทอดผ้าเสร็จสับปะเรอพร้อมผู้ช่วยก็เอากรอบโลงทองออกยกหีบศพของนางสางเข้าสู่เชิงตะกอนทุกคนในงานนั่งนิ่งเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วประธานก็ถูกเชิญให้เป็นผู้ใส่ไฟเป็นการเผาหลอกรอบแรกแขกทุกคนก็ลุกตามนำดอกไม้จันทร์ใส่ไปในเชิงตะกอนยกมือไหว้ขอให้ผู้ตายไปสู่สุคติภพอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็อภัยให้แก่กันรอบแรกผ่านไปถึงเวลาเผาจริง ปกติผู้ไม่ใช่ญาติพี่น้องผู้ตายก็มักจะกลับกันก่อนหลังจากที่เผารอบแรกไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ญาติญาติรอเผาจริงแต่ศพของนางสางดูจะเป็นพิเศษสักหน่อยคือไม่มีใครกลับอ่ะทุกคนตั้งใจจะร่วมเผาจริงกันด้วยประธานพิธีก็จุดดอกไม้จันทร์กับไฟในตะเกียงแล้วก็ใส่ในเชิงตะกอนภายในมีกองฟอนเป็นไม้ฟืนวางสลับเป็นชั้นมีหีบศพไม้ตั้งอยู่ข้างบนเหนือหีบศพก็เป็นปล่องควันสูงขึ้นไปเวลาเผาควันไฟจะได้ออกไปทางปล่องปีพาดตะโพนมอนก็รับขึ้นพร้อมกันเสียงออดสัญญาณดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาเผาศพแล้วแขกในงานก็เดินไปรับดอกไม้จันทร์ยกมือขออโหสิกรรมแก่กันแล้วก็ใส่ไปในเชิงตะกอนไฟภายในเริ่มลุกโชนกองฟืนที่ราดด้วยน้ำมันก๊าซถูกจุดขึ้นแล้วไฟก็ลุกท่วมเผาหีบศพแรงขึ้นสับปะเหร่อพร้อมกับผู้ช่วยก็เร่งให้ใส่ดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็ปิดช่องเชิงตะกอนเพื่อให้ไฟเผาศพที่อยู่ภายในพอปิดช่องเชิงตะกอนเท่านั้นผู้ที่ร่วมงานศพทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์เสียงเด็กในเชิงตะกอนร้องลั่นตามด้วยเสียงหญิงสาวกรีดร้องโหยหวนเป็นเสียงของคนที่ถูกเผาอยู่ข้างในสมภารจันทร์ตกตะลึงเลยพอหายตกตะลึงก็รีบเดินเข้าไปที่หน้าเชิงตะกอนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าขอให้ไปสู่สุคติภพเถอะโยมหมดเวรหมดกรรมที่จะต้องชดใช้กันเสียทีโยมสางเอ้ยอย่ากังวลเลยอย่าจองเวรพยาบาทอาฆาตแค้นกันและกันเลยใครทำเวรกรรมอะไรเนี่ยเขาจะต้องได้ชดใช้กรรมของเขาในที่สุดแล้วท่านสมภารก็สวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายเสียงเด็กร้องไห้กับเสียงหวีดร้องถึงได้สงบลงชาวบ้านเขาก็พูดกันโอ้โหกูเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละฮะนึกว่าจะมีแต่ในหนังในเรื่องแม่นาคพระโขนงโอ้นี่เรื่องจริงเหตุการณ์จริงไม่น่าเชื่อเลยงานศพเสร็จสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายคนในหมู่บ้านหนองกระทุ่มไม่เคยลืมคืนแห่งความสะพรึงกลัวคืนที่โลงแตกแล้วศพกลิ้งออกมาครับน่ากลัวจริงๆเดี๋ยวพักสักครู่ครับคนที่ชอบด่าลมด่าฝนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้แปลกบางทีการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บจนกระทั่งตายหรือว่าบางทีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดน้ำป่าทะลักจากภูเขาเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลไปก้าวร้าวด่าทอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเคยมีอยู่คนหนึ่งแกตายหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะครับแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแต่ในขณะที่ทำพิธีศพตั้งแต่ไว้ศพจนเวลานำศพไปฝังหรือว่าชาปนกิจนี่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเชียวจนลำบากยุ่งยากแกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีแต่พอทุกอย่างเรียบร้อยฝนกลับหยุดตกเป็นปลิดทิ้งเป็นเพราะอะไรเพราะสืบย้อนหลังไปตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ชอบด่าฝนด่าลมเป็นนิสัยเลยเชียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับเกาะภูเก็ตนี่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางทิศใต้และทิศตะวันตกของเกาะก็คือมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่มีเกาะบริวารประมาณ25เกาะบางเกาะก็มีผู้คนอาศัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ช้านานเป็นร้อยๆปีบางเกาะก็เป็นเกาะร้างไม่มีคนเพราะว่าเป็นเกาะกันดารไม่มีน้ำจืดไม่มีที่ราบให้เพาะปลูกก็เลยไม่มีใครไปอยู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มีโรงเรียนเช่นเกาะโหลนเกาะนาคาเกาะมะพร้าวเป็นต้นส่วนเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนเนี่ยเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีโรงแรมหลายแห่งของบรรดาเหล่านายทุนสามารถทำเงินทำทองเป็นเกาะเป็นกรรมสำหรับเกาะไม้ท่อนในอดีตคนพื้นที่เคยขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าชาวเรือได้อาศัยหลบลมพายุก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของซะแล้วเกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เป็นเกาะบริวารที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตห่างไปประมาณสัก15ไมล์ทะเล15ไมล์ทะเลก็ประมาณ24กิโลเมตรมีอยู่2เกาะเกาะแรกก็คือเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีหาดมีน้ำจืดมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีรีสอร์ท

ทั้งที่ทุกคนก็ยืนยันต่อภาพที่เห็นแล้วก็ฉุดกระชากกันออกมายางรถใหม่ๆไฟไหม้ได้ยังไงในวิชิตคนปากเสียไปนอนให้รถทับตายเพราะอะไรผู้ที่จะให้คำตอบได้ถูกต้องชัดเจนก็คือพระยาเบิกเจ้าเมืองเขลางกับเจ้าพ่อขุนตาลนะครับเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับ ทีนี้มาฟังเรื่องแปลกๆกันบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อกลิ้งดงไหมครับกลิ้งดงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหัวคนที่กลิ้งไปในป่าน่ากลัวนะมันจะกลิ้งมาเหมือนกับผลไม้ลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครเกิดไปจับมันหรือว่าไปอุ้มมันขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นหน้าคนมีลักษณะเหมือนกับคนแก่วัยเกือบร้อยปีนะแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วล่ะเรื่องมันเป็นยังไงครับเหตุการณ์จริงเรื่องจริงที่พรานป่าเขาประสบมากับกลิ้งดงเนี่ยความสัมพันธ์ของคนและป่าในสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดนั้นดำเนินไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเนื่องจากผู้คนในช่วงเวลาที่ว่าเนี่ยยังไม่รู้จักการล่าสัตว์และตัดไม้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เป็นเชิงธุรกิจเหมือนกับปัจจุบันนี้และความอุดมสมบูรณ์ของป่าในเวลานั้นถ้าจะว่าไปแล้วแทบจะเรียกว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีป่าสมบูรณ์ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือแม้แต่ภาคอีสานที่ใครๆก็มองเห็นเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยก็เคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์กับเขาไม่น้อยด้วยเหมือนกันป่าทุกป่าถึงจะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพึ่งพิงของมนุษย์ในทุกด้านแต่ว่ายามไหนที่เราล่วงล้ำเข้าไปในเขตของป่าเราจะต้องรับทราบถึงพยันตรายที่แอบแฝงอยู่ในทุกมุมทุกส่วนของป่าไม่ว่าอันตรายนั้นจะมาจากสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือว่าต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นพิษหรือว่าโรคระบาดหรือแม้กระทั่งพยันตรายต่างๆที่มาจากสิ่งเร้นลับที่แอบแฝงอยู่ในป่าใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณสมชายมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพรานชุ่มพรานชุ่มนี่แกเป็นพรานป่าอาชีพอายุ70กว่าแล้วซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญป่าไพรแถบทางเทือกเขาบรรทัดปัจจุบันพรานชุ่มนี่เลิกอาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเด็ดขาดที่แกเลิกอาชีพนี้ไม่ใช่ว่าสาเหตุจากการจับกุมอย่างเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ด้วยสาเหตุที่พรานชุ่มแกกลัวบาปกรรมมากกว่าเรื่องราวที่แกเล่าให้คุณสมชายฟังเป็นเรื่องที่แกประสบพบเจอมาสมัยที่แกเพิ่งจะเริ่มเข้าป่าเป็นครั้งแรกประสบการณ์ที่เหนือความคาดฝันของแกในครั้งนั้นทำให้แกยังจำได้ดีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม้ว่าเวลามันจะผ่านเลยมาแล้วหลายสิบปีก็ตามทีพรานชุ่มเริ่มต้นเล่าเรื่องของแกด้วยการพูดถึงอายุที่เพิ่งจะย่างเข้าวัยรุ่นใหม่ๆแกบอกว่าช่วงเวลานั้นแกมีความกระหายที่จะอยากเข้าป่าล่าสัตว์ใหญ่เป็นอย่างมากแต่ด้วยเพราะตัวแกไม่มีของดีติดตัวไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าด้วยมันก็เลยทำให้พรานชุ่มไม่กล้าพอที่จะย่างไกลเข้าไปในเขตป่าเขาลำเนาไพรพรานชุ่มทำได้เพียงแค่ออกไปล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในละแวกชายป่าใกล้ๆบ้านเท่านั้นเองแกพยายามอยู่หลายครั้งที่จะขอติดตามผู้เฒ่าคนหนึ่งที่เป็นพรานชำนาญไพรประจำหมู่บ้านนี้เพื่อจะออกไปอยู่ห้างส่องสัตว์ในป่าลึกซึ่งทุกครั้งที่พรานชุ่มอ้อนวอนขอติดตามพรานเฒ่าไปด้วยนี่แกมักจะได้รับคำตอบเหมือนเดิมจากพรานเฒ่าผู้นี้ก็คือไม่นะแกปฏิเสธทุกครั้งแต่ถึงแม้จะได้รับการปฏิเสธพรานชุ่มก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะออกติดตามพรานเฒ่าแกปรนิบัติเอาอกเอาใจพรานเฒ่าเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของแกเองจนวันนึงพรานเฒ่าก็เกิดใจอ่อนทนต่อความตั้งใจจริงของแกไม่ไหวก็เลยยอมที่จะให้พรานชุ่มติดตามแกไปได้ในครั้งที่ออกป่าเที่ยวนั้น แกเล่าบอกว่าตอนนั้นพอได้รับอนุญาตจากพ่อครูเฒ่าให้ออกป่าเป็นครั้งแรกแกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ออกไปสัมผัสกับชีวิตของความเป็นพรานก็วาดภาพเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นหัวใจก็พองโตเมื่อนึกถึงตอนที่ยิงสัตว์ใหญ่ได้สักตัวนะพรานชุ่มใช้คำว่าพ่อครูแทนชื่อของพรานเฒ่าด้วยความที่แกเคารพพรานคนนี้เหมือนกับว่าเป็นครูของแกคนหนึ่งพรานชุ่มก็จัดแจงเตรียมข้าวของตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจริงเกือบ3วันอุปกรณ์ที่แกเตรียมไปนั้นดูมันจะเยอะเกินความจำเป็นที่คนใช้ชีวิตในป่านี่เขาจะต้องเตรียมมาไปจนมีคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมาเห็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของแกสำหรับการออกป่าเป็นครั้งแรกพวกนั้นก็ล้อพรานชุ่มบอกจะย้ายบ้านเหรอหรือจะไปยิงสัตว์กันแน่แกก็บอกว่าหลานเชื่อไหมพอวันที่ตาจะออกเดินทางเข้าป่าเนี่ยพ่อครูต้องไล่ให้ตากลับบ้านเอาข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นไปเก็บก่อนส่วนที่จะนำติดตัวไปจริงๆนะพ่อครูให้ตาเอาไปแค่ปืนดินปืนมีดลูกตะกั่วข้าวสารพริกแห้งแล้วก็เกลือซึ่งอย่างหลังเนี่ยสำคัญเกลือเนี่ยพ่อครูบอกว่าให้เอาไปมากๆหน่อยเผื่อเวลาได้เนื้อจะได้เอาไว้ทำเนื้อเค็มเก็บเอาไว้นานๆทั้งพรานชุ่มและพ่อครูของแกเริ่มออกเดินจากบ้านไปยังที่หมายที่ต้องการจะไปส่องสัตว์ตั้งแต่ฟ้าสางเหตุผลที่ต้องออกตั้งแต่เช้าตรู่ก็เนื่องด้วยที่หมายที่สองคนจะไปนะมันไกลต้องใช้เวลาในการเดินเท้าเกือบ5ชั่วโมงซึ่งถ้าหากว่ามัวแต่ชักช้าโอ้เออยู่กว่าจะเดินทางถึงกว่าจะจัดแจงเตรียมสถานที่เสร็จก็คงจะไม่ทันเอกมืดค่ำซะก่อนระหว่างที่เดินไปนั่นพรานชุ่มไม่ยอมเอ่ยปากถามพ่อครูเลยว่าที่หมายที่ว่าจะไปคาดห้างเนี่ยมันอยู่ที่ไหนต้องเดินไปอีกไกลหรือเปล่าเพราะว่าพรานชุ่มรู้นิสัยพ่อครูดีว่าถ้าขืนพูดมากสงสัยมากก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตะเพิดไล่กลับบ้านแล้วก็พรานชุ่มก็ได้รู้คำตอบอีกทีว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนก็ตอนที่หยุดพักกินข้าวกลางวันกันแล้วเขาเรียกพรุหลุมผีพรุหลุมพีคือที่หมายที่พรานเฒ่าบอกแก่พรานชุ่มว่าทั้งสองนี่จะไปคาดห้างส่องสัตว์กันในคืนนี้ชื่อเสียงแห่งความสุขสนของสัตว์ที่มารวมกันอยู่ที่ป่าพรุหลุมพีแห่งนี้พรานชุ่มเคยได้ยินมาบ้างจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านคำว่าหลุมพีเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับต้นระกำแต่ว่าลูกของมันจะกลมๆป้อมๆกว่าระกำมักจะมีถิ่นที่อยู่ตามป่าพรุแถวภาคใต้กว่าที่ทั้งพรานเฒ่าและพรานชุ่มจะดันด้นมาถึงบริเวณป่าพรุที่ว่าเนี่ยเวลาก็บ่ายคล้อยแล้วพรานชุ่มบอกว่าเมื่อมาถึงที่จะฆ่าทางสองสัตว์บทเรียนแรกของการเป็นพรานป่าที่พรานเฒ่าถ่ายทอดมาให้ก็คือการฝึกสังเกตบริเวณที่สัตว์จะออกมาหาลูกไม้กินแล้วก็ฝึกการเลือกต้นไม้สำหรับเป็นที่ผูกห้างพรานเฒ่ามองสำรวจป่ารอบตัวอยู่พักใหญ่เพื่อมองหาต้นไม้ขนาดพอที่จะรับน้ำหนักคนสองคนได้สบายแล้วพรานเฒ่าก็มาสะดุดหยุดอยู่กับต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขาปกคลุมรกครึ้มยืนตระหง่านอยู่ริมหนองน้ำพรานเฒ่าก็เลยออกคำสั่งให้พรานชุ่มลงมือตัดแต่งต้นไทรต้นนั้นเพื่อใช้สำหรับผูกห้างสองสัตว์ในตอนกลางคืนห้างที่ใช้สำหรับเป็นที่พักแล้วก็ส่องสัตว์ถูกสร้างขึ้นอย่างลวกๆแต่ว่าแข็งแรงตามคำแนะนำของพรานเฒ่าแต่ตัวพรานชุ่มเนี่ยเป็นคนลงมือทำก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปเล็กน้อยพอทุกอย่างเสร็จสับพร้อมสำหรับภารกิจคู่หูต่างวัยทั้งสองคนก็พาร่างตัวเองขึ้นไปอยู่บนห้างเรียบร้อยแล้วพ่อครูเขาบอกว่าเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะขึ้นไปอยู่บนห้างเพราะถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วเราไม่ต้องลงมายังพื้นดินอีกการที่เราขึ้นลงระหว่างห้างและพื้นดินบ่อยๆมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองไหนสัตว์มันได้กลิ่นเราแล้วมันก็จะตื่นหนีเราไปไหนจะมีสัตว์ล่าเนื้อที่หลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะดักซุ่มทำร้ายเราได้นี่คือความรู้บทที่สองที่พรานเฒ่าได้สอนให้พรานชุ่มเก็บไปใช้ในยามที่แกเข้าป่าครั้งต่อไปถึงทำเลที่ตั้งของห้างและป่ารอบข้างจะเหมาะต่อการคาดห้างส่องสัตว์แค่ไหน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นสัตว์ชนิดไหนโผล่หน้ามาให้เห็นสักตัวรอบข้างของพรานทั้งสองเวลานี้มีแต่ความมืดแห่งรัตติกาลกับเสียงของแมลงกลางคืนที่กรีดปีกส่งเสียงหาคู่ระงมไปทั้งป่ารวมทั้งแสงสว่างจากหิ่งห้อยเหมือนกับแสงสว่างจากดวงดาวแล้วก็ความหนาวเหน็บแห่งค่ำคืนกำลังคืบคลานเข้ามาทั้งสองพรานก็ยังคงหมอบราบอยู่บนห้างด้วยความหวังว่าจะมีสัตว์เคราะห์ร้ายหลงทางเข้ามาในรัศมีปืนสักตัวจนเวลาล่วงเลยไปกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้ความง่วงอันเกิดจากความหนาวเหน็บบวกกับความเหนื่อยล้าเพราะเดินทางมาทั้งวันทีนี้สติสัมปชัญญะของพรานทั้งสองก็ลดน้อยลงโดยเฉพาะพรานเฒ่าซึ่งแกมีร่างกายที่ย่างเข้าสู่วัยร่วงโรยแล้วคืนนั้นอากาศเย็นมากเย็นถึงกับขนาดว่าปากนี่สั่นริกเลยทีเดียวทั้งคู่เลยทั้งตาและพ่อครูนี่ยังทนฝืนสังขารด้วยการทำให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหญิงสัตว์ที่อาจจะออกมากินลูกไม้หรือว่าดินโป่งตาต้องทนฝืนอยู่อย่างนั้นแต่พอหันไปมองพ่อครูข้างๆปรากฏว่าแกหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ไอ้ครั้นจะปลุกคนแก่มันก็ใช่ที่ด้วยความสงสารพ่อครูตาก็เลยปล่อยให้แกหลับตามสบายก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าหากว่าสัตว์ออกมาจริงๆแล้วค่อยสะกิดแกแม้ว่าพ่อครูจะม้อยหลับไปแล้วแต่พรานชุ่มก็ยังทนทางตาเฝ้าดูต่อเผื่อจะมีสัตว์ตัวไหนหลงเข้ามาให้ยิงสักเปรี้ยงหนึ่งจนกระทั่งพรานชุ่มได้ยินไก่ป่าส่งเสียงขันเป็นครั้งแรกอันเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะก็ทำให้แกละความตั้งใจก็หันมางีบเอาแรงบ้างทำอย่างเดียวกับที่พ่อครูแกทำพรานชุ่มไม่ลืมที่จะเอาปืนคู่ใจมานอนกอดไว้ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพรานที่เริ่มจะซึมซับเข้าไปในสายเลือดแกหลับไปนานพอสมควรมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ประสาทหูของแกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินฝ่าพงป่าเข้ามาบริเวณพื้นที่เป้าหมายที่พรานเท่าแกคาดว่าจะมีสัตว์ออกมาให้ยิงพรานชุ่มค่อยๆพลิกนอนในท่าเตรียมยิงอย่างแผ่วเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ปืนในมือก็ถูกเล็งไปยังต้นกำเนิดของเสียงที่ว่าพรานชุ่มพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดไปยังเสียงสวบสาบอันนั้นต้องการจะรู้ว่าสัตว์ที่เข้ามาเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่สมควรจะยิงได้หรือเปล่าเสร็จแล้วสายตาแกก็ต้องไปสะดุดเข้ากับเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่และพอแกเพ่งมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวก็ทำให้แกรู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์ชนิดไหนทั้งนั้นแต่มันกลับกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งจะคลานเป็นตาบอกตรงๆไม่อายเลยล่ะว่าความรู้สึกของตาในตอนนั้นน่ะกลัวมากกลัวสติแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเชียวกลัวเหมือนจะบ้าไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วความจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงจะมีเด็กขนาดนั้นมาคลานเล่นอยู่ในป่าลึกแบบนี้ความกลัวที่ตามีตอนนั้นมันมากจนทำให้ตาลืมเรียกพ่อครูที่ยังนอนหลับอยู่ข้างๆเพื่อตื่นขึ้นมาดูเด็กประหลาดที่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ในระหว่างที่ตากำลังตื่นกลัวและสับสนอยู่นั้นแวบหนึ่งในความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาร้องเรียกให้ตาลงจากห้างเพื่อไปหาเจ้าเด็กประหลาดบนพื้นดินนั่นแหละเสร็จแล้วพรานชุ่มก็ทำตามไอ้เสียงเรียกร้องที่เกิดขึ้นในความรู้สึกตอนนั้นแกค่อยๆไต่ลงมาจากห้างเพื่อจะเดินเข้าไปหาเด็กที่ยังคลานเล่นอยู่ในราวป่าด้วยความสนุกสนานเด็กประหลาดพอเห็นแกเดินเข้าไปใกล้ก็เกิดความดีใจส่งเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักชูมือหราคล้ายๆต้องการให้อุ้มคงจะเป็นเพราะพรานชุ่มยังโชคดีพ่อครูตื่นขึ้นมาทันก่อนที่แกจะยื่นมือไปจับตัวเด็กคนนั้นซึ่งพอพรานเท่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็ประติดประต่อเรื่องราวที่กำลังเดินไปได้ทั้งหมดพรานเท่าก็ตัดสินใจตะโกนเรียกชื่อลูกศิษย์ดังลั่นไปทั้งป่าเสียงของพ่อครูมันดังพอที่จะทำให้พรานชุ่มกลับมามีสติอีกครั้งแต่ด้วยความที่งงว่าทำไมตัวเองต้องลงมาอยู่บนพื้นดินอย่างนี้มันก็เลยทำให้แกไม่กลับขึ้นไปบนห้างในทันทีทันใดพรานชุ่มยังเลิกลักอยู่พักใหญ่ เหลียวซ้ายมองขวาเพื่อจะมองหาเด็กคนนั้นว่ามันหายไปไหนแล้วเปล่าหรอกไม่ได้หายไปหรอกมันยังคลานเล่นอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่แกยืนอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่แกไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อร่างของเด็กที่เห็นคลานอยู่ข้างหน้าตะกี้เนี่ยเปลี่ยนไปมือและเท้าทั้งสองค่อยๆหดหายไปต่อหน้าต่อตาและท่าทางที่คลานก็เปลี่ยนไปเป็นกลิ้งหลุนหลุนหายเข้าไปในพุ่มไม้ทึบที่อยู่ห่างไปเล็กน้อยคราวนี้พรานชุ่มประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านะมันคืออะไรแกรีบตะเกียกตะกายกลับขึ้นมาบนห้างอย่างรวดเร็วตาเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ตาได้เจอมาเนี่ยพวกพรานป่าเขาเรียกว่ากลิ้งดงซึ่งถ้าหากในคืนที่ตาเจอมันแล้วตาเกิดไปจับมันไปอุ้มมันขึ้นมาตาก็จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันมีลักษณะเหมือนกับคนแก่วัยเกือบร้อยปีฟันไม่มีแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะเล็กแหลมอย่างน่ากลัวส่วนมันจะทำอันตรายให้กับคนที่อุ้มมันหรือเปล่านะตาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ตาเป็นพรานมาจนอายุจะเข้า80ตายังไม่เคยได้ยินเรื่องที่กลิ้งดงมันทำร้ายใครแต่ถ้าจะให้ดีตาว่าเวลาเราเจอมันเราไม่ควรจะลงจากห้างไปหามันพอดีไม่ดีเวลาเราลงจากห้างไปนี่อาจจะโดนสัตว์ล่าเนื้อที่ซุ่มอยู่ทำร้ายเอาก็ได้ครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมของพรานชุ่มผู้มีชีวิตใช้ชีวิตในป่ามาอย่างโชคโชนเล่าเรื่องกลิ้งดงที่แกเคยเห็นมาในคราวนั้นให้ฟังครับ จิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเป็นอันหวังได้ว่าถ้าตายแล้วต้องลงนรกเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกข์แท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไถ่ถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่27ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าผีป่าบ้างไหมครับเคยได้ยินไหมหรือว่าเคยเห็นไหมว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้จะนำเอาเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่เขาวงกตซึ่งเป็นเทือกเขาแนวยาวไปตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆแถบสกลนครกาฬสินธุ์หรือมุกดาหารซึ่งว่ากันว่าป่าแถบนั้นยังไม่มีใครได้สำรวจอย่างจริงจังก็เพราะเหตุที่ครั้งหนึ่งนั้นในเขตอำเภอดงหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นพื้นที่สีแดงสีชมพูเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยังเป็นถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายชุกชุมดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่อีกในประเทศไทยแต่ว่าตามจุดต่างๆตามเส้นทางมุกดาหารเข้าดงหลวงแล้วออกอำเภอเขาวงกุชินารายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นก็ยังมีป้อมทหารรักษาการอยู่ตามแนวทางเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสภาพทั่วไปล้วนแล้วแต่เป็นป่าเป็นดงทั้งสิ้นเรื่องของเรื่องเริ่มจากการที่ได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ไปพบเข้ากับพื้นที่ประหลาดตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นว่ากันว่าในครั้งแรกทุกคนเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนั้นน่าจะเป็นค่ายของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ทิ้งร้างเอาไว้หลังจากที่สลายตัวออกไปจากประเทศไทยแต่เมื่อพวกเขาได้พบเข้ากับเรื่องราวอันน่าสยองขวัญในกลางป่าแห่งนั้นเข้าส่วนหนึ่งซึ่งรอดชีวิตกลับลงมาเข้าแจ้งกับทางการเพื่อส่งหน่วยงานทางทหารขึ้นไปสำรวจว่าเป็นค่ายของใครหรือว่าเป็นสถานที่อะไรกันแน่หลังจากที่กองกำลังทหารได้เข้าไปรักษาการและก็เคลียร์พื้นที่จึงพบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่น่าจะใช่เป็นค่ายของผู้ก่อการร้ายเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะว่าในพื้นที่ซึ่งรกร้างแห่งนั้นหลายคนได้พบกับสิ่งก่อสร้างต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะรูปเคารพที่พิสดารไม่เหมือนใครนั่นก็คือรูปปั้นวานร พูดง่ายๆก็คือรูปปั้นลิงที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้จนปรักพังอย่างมากมายในป่าแห่งนี้โดยมีคนเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะเข้าไปเจอเมืองวานอนแห่งนี้เข้าจนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกพิสดารและมีความเป็นมาน่าสนใจเหลือเกินบุคคลคนนี้ชื่อนายบุญมานามสกุลเชียงรากน้อยพื้นเพเดิมเป็นคนอยุธยาแต่ว่าได้ขึ้นมาทำกิจการเกี่ยวกับป่าไม้อยู่ในจังหวัดมุกดาหารนานหลายปีมาแล้วจนเป็นที่รู้จักกันดีก็เป็นที่รู้กันว่าการทำไม้เนี่ยในบางครั้งก็ต้องมีการซิกแซกกันบ้างนั่นก็คือการทำไม้เถื่อนเลี่ยงภาษีซึ่งข้อนี้ก็มีอยู่ทั่วไปซึ่งโรงงานของนายบุญมาเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากของใครๆแล้วก็ในครั้งนั้นลูกน้องของบุญมาคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าในเทือกเขาภูพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างสกลนครกาฬสินธุ์และนครพนมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งป่ายังใหม่แล้วก็มีไม้พอที่จะแอบชักลากลงมาได้เพราะว่าเส้นทางของป่าแถบนี้มีบริเวณกว้างแล้วก็มีทางออกหลายทางด้วยกันดังนั้นในวันหนึ่งบุญมาก็มอบหมายให้นายศรีทาลูกน้องคนสนิทศรีทานี่เป็นคนลาวมาจากอีกฝั่งหนึ่งที่ข้ามมาอาศัยทำงานอยู่กับเขานานหลายปีมาแล้วให้ศรีทานำทีมคนงานขึ้นเขาเข้าป่าไปทางอำเภอดงหลวงซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังภูกำพร้าในศรีทาเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุ40ปีเศษคิ้วหนาตาดุหน้าสี่เหลี่ยมกร้านแดดกร้านลมไม่ค่อยมีรอยยิ้มสักเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันตามเนื้อตามตัวของศรีทาก็สักยันดำพรืดไปหมดทั้งตัวเหมือนกับพวกที่เล่นของเล่นคุณไสซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนฝั่งลาวอยู่แล้วศรีทาเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับลูกน้อง18คนพร้อมอาวุธและเครื่องมือทำไม้ส่วนหนึ่งอันได้แก่เลื่อยไฟฟ้าได้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะได้โค่นไม้ต้นใหญ่เตรียมเอาไว้ก่อนที่จะลงมาให้ทางโรงไม้ได้จัดการขึ้นไปชักลากลงมาต่อไปในการเดินทางของพวกเขานั้นศรีทาบอกว่าเขาได้รับคำเตือนจากชาวบ้านที่อยู่ในแถวบ้านโพนพิสัยแล้วก็เคยขึ้นไปหาของป่าบนภูเขาแนะนำว่าถ้าหากขึ้นไปบนเขาแล้วไม่ควรที่จะค้างคืนอยู่บนภูเขาขึ้นแล้วควรที่จะลงมาหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะผ่านไปทางหลุบหรือว่าที่ราบที่เป็นหุบเขาแต่ควรที่จะขึ้นเลยต่อไปแต่เมื่อเขาถามว่าทำไมพวกชาวบ้านที่เคยขึ้นไปหาของป่าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรให้ชัดเจนศรีทาบอกว่าเราเดินทางขึ้นเขาไปได้วันกับคืนหนึ่งครับพอพลบค่ำก็ช่วยกันแขวนเปลนอนกับต้นไม้ช่วยกันอยู่ยามจนกระทั่งรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งหลังจากที่เดินทางไปจนบ่ายคล้อยเมื่อลงจากยอดเขาลูกหนึ่งเราก็พบเข้ากับหลุบที่พวกเขาบอกหลุบหรือว่าที่ราบกลางหุบเขาแห่งนั้นถ้าหากว่ามองไปก็คือหมู่บ้านชาวป่าดีๆนี่เองเพราะว่ามีเพิงพักมีกระต๊อบที่อยู่อาศัยอยู่หลายครัวเรือนเหมือนกันแต่วันที่พวกเขาเดินทางไปถึงนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคล้ายกับหมู่บ้านร้างไม่มีผู้คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยเงียบสงัดเหมือนกับป่าช้าจะเห็นก็แต่สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกหล่นแตกหักกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกราดเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยรีบร้อนจะไปไหนก็ไม่รู้คือตอนนั้นที่ผมเห็นนะบางแห่งก็รื้อถอนเสาเรือนไปบ้างแต่ไม่หมดทั้งหลังเหมือนกับว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำอย่างนั้นกระต๊อบบางหลังก็ยังพอจะอาศัยหลบแดดหลบฝนได้แต่ว่าบางหลังก็หักพังสุดโทรมหมดแล้วศรีทาเล่าว่าพวกเขาต่างรู้สึกแปลกใจเป็นอันมากที่แลเห็นหมู่บ้านแห่งนี้ร้างผู้คนเพืชผลต่างๆที่ปลูกเอาไว้ที่ชายหมู่บ้านก็ถูกทิ้งให้แห้งเหี่ยวคาต้นไม่มีคนดูแลสนใจคล้ายกับว่าพวกชาวบ้านเกรงกลัวอะไรบางอย่างจนไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปได้ในตอนแรกนี่ผมเข้าใจว่าพวกเขาน่ากลัวโจรผู้ร้ายหรือว่าพวกลักลอบตัดไม้กลุ่มไหนซึ่งอาจจะผ่านมาแถวนี้ก็เลยหลบหนีไปเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าพวกมันมาเจอพวกเราเข้าก็คงจะเป็นคราวเคราะห์ของพวกมันบ้างละเพราะว่าพวกเราที่ขึ้นไปนะส่วนใหญ่มีอาวุธครบมือทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันการที่ได้เดินอยู่กลางหมู่บ้านร้างแห่งนั้นศรีทาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับรู้สึกประหลาดขนลุกซ่าอยู่ตลอดเวลาคล้ายเหมือนกับว่ามีลางสังหรณ์อะไรบางอย่าง ที่ไม่อาจจะบอกได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นศึกษาวิชาและก็เรื่องราวทางไสยศาสตร์มาบ้างสีทาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าพบหมู่บ้านร้างกลางป่าไม่ว่าจะสามารถนอนพักค้างคืนได้หรือไม่อย่าได้ชะล่าใจพักแรมในที่นั้นเป็นเด็ดขาด ผมก็เลยบอกให้พวกเราเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านเพราะไม่อยากจะฝ่าฝืนคำสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่แม้ว่าลูกน้องผมบางคนก็บอกว่าเราน่าจะค้างคืนในกระท่อมของพวกเขาเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างก็เลยบอกให้พวกเราทุกคนรีบๆออกจากหมู่บ้านไปซะดีกว่า หลังจากที่เสียเวลาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นกว่าชั่วโมงทุกคนจึงได้ชักชวนกันออกมาแต่ด้วยเหตุที่ว่าตะวันยามนั้นบ่ายคล้อยจวนจะสิ้นแสงอยู่แล้วสีทาจึงพาลูกน้องทั้งหมดออกไปพักแรมอยู่ที่บริเวณไร่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการค้างแรมอย่างน้อยก็ในคืนนี้หลังจากที่จัดการหาที่พักได้แล้วทุกคนก็เริ่มหุงหาอาหารกินกันในขณะที่มีบางคนเหมือนกับที่ถือดีว่าตัวเองนั้นมีคาถาอาคมหรือว่ามีของดีมีอาวุธอยู่ในมือไม่กลัวอะไรตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าไปนอนพักในหมู่บ้านดูทีซิว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าสีทาจะพยายามห้ามพวกนั้นเขาก็บอกว่าขอลองดูสักครั้ง ผมก็เลยไม่อยากจะห้ามยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุก็เลยคิดว่าเออปล่อยมันสักคนก็แล้วกัน ซึ่งพวกนั้นก็บอกว่าหนเดียวก็เกินพอสีทาบอกว่าหลังจากที่ออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วเขารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวยังไงก็บอกไม่ถูกเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วไปแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันผิดแปลกแตกต่างไปจากสถานที่ที่เขาเคยไปพักแรมค้างคืนมาตลอดเวลาที่ยึดอาชีพตัดไม้อยู่ในป่าแถบนี ้คือมันแปลกครับมันไม่มีเสียงลิงข้างบางชนีตามยอดไม้ไม่มีแม้แต่วี่แววของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นกวางที่ร้องมาแต่ไกลหรือแม้แต่เสียงไก่ป่าที่จะขันมาเวลาที่ใกล้พลบค่ำแม้เพียงเสียงนกเล็กๆก็ไม่มีมันทำให้รู้สึกว่าจิตใจมันวังเวงผิดปกติจนอากาศที่มันหนาวอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้หนาวสะท้านขึ้นไปอีก สีทาเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายทำให้ทุกคนที่นอนพักแรมอยู่ในที่ราบตรงนั้นสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันในป่าท่ามกลางแสงเดือนหงายอย่างนี้แทนที่จะมีเสียงสิงสาราสัตว์ร้องแหวกราวไพรมาให้ได้ยินบ้างสักครั้งกลับเงียบสนิทจนทำให้สีทารู้สึกว่ามันเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเข้าดงมาด้วยเหตุนี้เขาก็เลยจัดให้ทุกคนได้อยู่เวรยามกันตลอดเวลาโดยที่ปกติแล้วนั้นจะอยู่ยามกันผลัดละ2คนแต่ว่าคราวนี้สีทาสั่งให้ลูกน้องตั้งเวรยามผลัดกัน4ผลัดผลัดละ3คนเพื่อความสบายใจโดยกำชับให้ทุกคนห้ามหลับยามอย่างเด็ดขาด คืนนั้นผมนอนกระวนกระวายใจไม่หลับเลยครับเพราะว่าเป็นห่วงพวกที่เขาไปนอนอยู่ในบ้านร้างไอ้พวกดื้อนั่นผมต้องลุกคือมานั่งสมาธิสวดมนต์ถึงสองหนถึงได้งีบหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาตื่นเอาอีกทีก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของพวกที่อยู่ยามก็รู้ได้ทันทีว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วแน่ๆทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมา สีทาเล่าว่าเขาได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเสียงหอนแหลมคมมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดและเสียงนั้นมันมีอำนาจบาดเข้าไปในช่องหูเสียดแทงเข้าไปในหัวใจทำให้รู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนใจสั่นจะเป็นไข้เสียให้ได ้เสียงลูกน้องผมช่วยกันตีเกราะเคาะไม้กันเป็นการใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรการเคาะไม้ให้เสียงอึกกระทึกนั้นอาจจะช่วยทำให้มันตื่นตกใจกลัวจนเตลิดหนีไปได ้แต่ปรากฏว่าเสียงนั้นไม่ได้หายไปเลยมันเงียบลงไปสักครู่แล้วก็ดังขึ้นมาใหม่คราวนี้เขาได้ยินชัดเจนทั้งสองหูว่ามันเป็นยังไงมันหนาวเข้าไปถึงขั้วหัวใจทีเดียวมันแหลมชนิดที่เรียกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแก้วหูคงจะแตกแน่ๆเสียงกู่ร้องที่ดังหวีดเข้ามานั้นมันทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกเข่าอ่อนยวบลงเหมือนกับคนที่หมดแรงหัวใจจะวายเอาเสียดื้อสีทายกสองมือขึ้นอุดหูขณะที่ก้าวออกมาที่กลางลาน มองเห็นลูกน้องของเขาบางคนกำลังส่องไฟฉายวูบวาบไปมาบางคนก็ชูคบเพลิงขึ้นเหนือหัวสุมไฟในกองจนลุกโชนส่องสว่างสวัยในขณะที่คนที่อยู่ยามก็กระชับปืนในมือเอาไว้พร้อมที่จะลั่นกระสุนเข้าใส่หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติจู่โจมเข้ามาวูบหนึ่งนั้นสีทารู้สึกว่าตัวเองขนลุกสู้เมื่อได้ยินเสียงหวีดร้องอันเยือกเย็นนั้นมันไม่ได้ดังมาจากสถานที่อันไกลแสนไกลอย่างที่เขาคาดเอาไว้หากแต่มันดังมาจากในหมู่บ้านหมู่บ้านที่ลูกน้องของเขาสองสามคนแอบหลบไปนอนในกระต๊อบเหล่านั้นนั่นเองสีทานักล่าจากแดนลาวผู้ข้ามโขงมาทำหน้าที่คุมคนเข้าตัดไม้ให้ในจ้างชาวไทยสำนึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเสียแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่พิสดารไปจากนั้นครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมเองผมก็ถือว่าศิษย์มีครูคนหนึ่งเหมือนกันผมลุยมาแล้ว107ย่านน้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุธรรมดาอย่างแน่นอนในสีทาหนุ่มลาวผู้สักร่างจนดำพรึดไปทั้งตัวก็ผูกควายธนูขึ้นมา3ตัวจากนั้นก็ทำจิตให้สงบระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านมาช่วยและด้วยพลังจิตอันเข้มแข็งรวมไปถึงความเชื่อมั่นเลื่อมใสในวิชาไสยศาสตร์ที่ตัวเองร่ำเรียนมาสีทาบอกว่าหลังจากที่เสกเป่าคาถาใช้อาคมบังคับควายธนูทั้ง3ตัวนั้นให้มีฤทธิ์เดชขึ้นมาตามที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเขาก็เริ่มแลเห็นควายธนูเป็นรูปเงาดำค่อยๆโตขึ้นมามีเขายาวแหลมงงอย่างน่ากลัวปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ควายธนูเท่าไหร่นักครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่เรียนรู้มาพอรู้ว่าทำได้ผมก็ปล่อยควายธนูออกไปทีละตัวซึ่งมันก็กระโจนเข้าหมู่บ้านไปทันทีแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องว่าคาถากำกับเจ้าควายธนูเพื่อป้องกันมันย้อนกลับคืนมาทำร้ายพวกผมด้วยเหมือนกันหลังจากที่ปล่อยควายธนูเข้าหมู่บ้านที่เป็นต้นเสียงประหลาดมาจากในหมู่บ้านนั้นแล้วสีทาก็บอกให้ลูกน้องทั้งหมดที่มีปืนเตรียมตัวพร้อมจากนั้นเขากับพวกเหล่านั้นก็ค่อยๆย่องตามเข้าไปในหมู่บ้านช้าๆโดยปล่อยคนที่เหลือเอาไว้ 4-5 คนเพื่อจะดูแลข้าวของที่วางกองไว้ในที่พักอากาศยามดึกค่อนรุ่งนั้นเยือกเย็นจนทำให้ทุกคนรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่สีทายืนยันว่าสั่นนะไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่มันหนาวอย่าเยือกจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งควายธนูให้แล่นเข้าไปในหมู่บ้านนั้นแล้วเสียงหวีดที่ดังเสียดแก้วหูก็หายไปเหมือนกับว่าสิ่งเลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ถูกควายอาคมของเขากำจัดจนเตลิดหนีไปแล้วแม้จะหวั่นๆกลัวๆอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ถือดีในอาวุธคู่มือที่ถืออยู่แล้วก็รู้ว่าถึงแม้จะมีเสือโคร่งบุกมาสักฝูงหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับพวกเขาได้ตราบใดที่ในมือยังมีปืนยิงเร็วพวกนี้อยู่ให้อุ่นใจสีทาเล่าว่าบ้านหลังแรกที่พวกเขาบุกเข้าไปค้นเพราะมีคนเห็นว่าลูกน้องของเขาเนี่ยหลบมานอนอยู่ที่นี่ดังนั้นเมื่อทุกคนพรวดพราดเข้าไปก็ได้พบว่าที่บนพื้นดินนั้นลูกน้องของเขาสองสามคนเนี่ยบางคนกำลังนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งพอมีสติอยู่บ้างแต่ว่าใบหน้าซีดอ่อนแรงเต็มทีพอเขาเห็นหน้าพวกเราเท่านั้นมันก็ระร่ำระรักเล่าให้ฟังว่ามีอะไรไม่รู้เหมือนกับครึ่งสัตว์ครึ่งคนเดินสองขาขนยาวรุงรังตาแดงตัวใหญ่มากกว่าคนธรรมดาซะอีกบุกเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่พวกมันกำลังนอนหลับกันอยู่คนเหล่านั้นเล่าให้ฟังว่าสัตว์ตัวที่ว่านั้นบุกเข้ามาแล้วก็ร้องเสียงแหลมๆจนเสียดเข้าไปในแก้วหูของพวกเขาคนที่ตกใจตื่นขึ้นมาในตอนนั้นถ้ากำลังขวัญไม่แกร่งพอก็จะรู้สึกอ่อนล้าแขนขาอ่อนเปลี่ยเพลียแรงสลบไปทันทีสำหรับตัวมันนั่นคือหมายถึงเจ้าต้อยเจ้าต้อยเนี่ยพอได้ยินเสียงก็รีบเอามืออุดหูไว้ก็เลยไม่เป็นไรแต่ก็ดิ้นทุรนทุรายไปพักใหญ่เหมือนกันจ จนกระทั่งมันแลเห็นเงาดำเหมือนกับควายวิ่งผ่านประตูกระต๊อบเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าไปขวิดมันเขาบอกว่าควายธนูนะตัวแรกปราดเข้าไปใช้เขาขวิดเข้าที่คอของมันมันโมโหมากก็เลยใช้สองมือจับเอาไว้แล้วหักเขาแต่ปรากฏว่ายังมีควายอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็ไล่ๆกันนั้นควายธนูที่เข้าไปต่อสู้กับมันก็มีถึง3ตัวด้วยกันทำให้มันต้องต่อสู้เป็นพลวันแล้วก็ไม่อาจจะสู้ได้ก็เลยล่าถอยออกไปก็ทำให้ลูกน้องของเขาทั้ง3คนนั้นรอดพ้นจากการถูกมันฆ่าตายอย่างหวุดหวิดแม้สีทาพยายามจะซักไซ้ไล่เรียงอย่างไรลูกน้องของเขาก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าเจ้าตัวประหลาดที่เข้ามานะมันมีหน้าตายังไงกันแน่นอกจากจะบอกว่ารูปร่างมันครึ่งคนครึ่งลิงขนยาวรุงรังก็เท่านั้นเพราะว่าตอนที่มันโผล่พรวดเข้ามาในทุกคนต่างก็จวนจะสลบสลายกันแล้วตอนใกล้รุ่งสางหลังจากที่ช่วยกันสำรวจตรวจหมู่บ้านสีทาก็พบว่าลูกน้องของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนลาวที่ข้ามมาจากสุวรรณเขตหายไปคนหนึ่งไม่มีใครพบว่าเขาไปหลบนอนอยู่ที่ไหนทั้งที่คนที่เข้ามานอนในหมู่บ้านบอกว่าพวกเขามาด้วยกันท้องฟ้าเวลานั้นแม้ว่าจะใกล้รุ่งสางพระอาทิตย์ยวนจะขึ้นเต็มทีแต่กลับไม่มีแม้แต่เสียงไก่ป่าสักตัวจะขันเตือนป่าทั้งป่ายังเงียบสงบเหมือนป่าร้างราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เลยนอกจากกลุ่มคนที่เข้ามาตัดไม้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นหลังจากที่ช่วยกันค้นหาแล้วแต่ก็ไม่เจอแม้แต่วี่แววของคนที่หายไปทุกคนก็ช่วยกันก่อกองไฟให้ลุกโชติช่วงมากขึ้นจนกระทั่งเช้ามืดของวันใหม่มาถึงสีทาก็บอกให้ลูกน้องเตรียมหุงหาอาหารตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้เก็บของเตรียมมาไว้เขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะออกไปค้นหาลูกน้องที่หายไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายออกไปจากบริเวณนี้เพราะว่ารู้ดีว่าในป่าแถบเนี้ยมีอะไรที่ไม่ปกติอาศัยอยู่ไม่เหมาะที่พวกเขาจะเข้ามาอีกต่อไปในตอนสายวันนั้นเองที่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาซึ่งออกไปตักน้ำที่ลำห้วยมาบอกกับสีทาว่าพบกรดของพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักอยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขาพักเท่าไหร่นักบรรดาคนงานทั้งหลายพอรู้ว่ามีพระธุดงค์มาอยู่ในแถวนี้ต่างก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะท่ามกลางป่าลึกแบบนี้ถ้าหากพระองค์นั้นไม่มีอะไรดีจริงๆทุกคนก็เชื่อว่าท่านคงไม่สามารถจะเข้ามาเดินธุดงค์ในเขตป่าภูพานแห่งนี้เป็นแน่ทุกคนก็ต่างกันช่วยกันจัดหาอาหารเท่าที่มีอยู่นั้นใส่หม้อหิ้วไปเพื่อที่จะถวายท่านระหว่างทางนั้นเองสีทาจึงได้พบว่าคนงานของเขาที่หายไปตั้งแต่เมื่อคืนนั้นโซซัสโซเซไปนอนสลบอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านหน้าตาของมันซีดเผือดเหมือนกับคนไม่มีเลือดอยู่ในตัวจนกระทั่งซีดขาวไปทั้งร่างสีทาให้คนงานสองคนช่วยกันหามเจ้าหมอนั่นตามเข้าไปด้วยเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อาการของมันก็หนักหนาสาหัสเอาการอยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากที่ทุกคนได้ไปถึงกรดของพระธุดงค์นั้นทุกคนก็พบว่าท่านนั่งรอท่าราวกับจะรู้ว่ามีคนจะมานมัสการล่วงหน้าสร้างความแปลกใจให้กับสีทาเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่กราบนมัสการท่านแล้วก็ถวายภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นมาตรงๆที่มาหาอาตมาเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องผีที่เข้ามาอาละวาดเมื่อคืนนะกำลังใช่ไหมทุกคนที่ได้ยินต่างพากันสะดุ้งแล้วก็หันไปมองหน้ากันเพราะว่าโดยความจริงแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวประหลาดที่เข้าไปอาละวาดเมื่อคืนนะเป็นผีเลยแม้แต่คนเดียวแล้วหลวงพ่อทราบได้ยังไงล่ะครับท่านก็หัวเราะเบาๆพลางบอกกับทุกคนว่าท่านรู้ตั้งแต่มาถึงบริเวณนี้แล้วว่าแถวเนี้ยมีวิญญาณพูดผีออกอาละวาดแล้วเจ้าวิญญาณตัวนั้นมันก็ไม่ได้เป็นวิญญาณธรรมดาเหมือนผีป่าผีเขาเพราะว่ามันมีตัวตนมีเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆมันเหมือนกับผีโป่งข้างแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันใหญ่กว่านั้นมันมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกับคนเรานี่แหละแล้วที่ไอ้หมอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนอนตัวซีดขาวอยู่นั่นน่ะเป็นเพราะมันดูดเลือดเอาหลวงพ่อบอกกับทุกคนว่าผีป่าที่บางคนได้เห็นเมื่อคืนนั้นน่ะถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับผีโป่งข้างขนาดใหญ่ที่มีวิญญาณสิงสู่อยู่เพียงแต่ว่าผีโป่งข้างนั้นมันเป็นเพียงแค่ข้างแก่ที่มีอายุมากซึ่งบางคนบอกว่าข้างแก่พวกนี้เมื่อมันแก่ชราเต็มที วิถีชีวิตของมันจะเปลี่ยนไปคล้ายกับข้างผีสิงเพราะมันจะทำตัวลึกลับชอบหลบซ่อนอยู่ตามถ้ำตามเขาแล้วก็ออกหากินในยามค่ำคืนคอยดักกัดกินเลือดของสัตว์อื่นๆเหมือนกับมีผีเข้าสิงแต่สำหรับเจ้าตัวนี้หลวงพ่อบอกว่าถึงแม้มันจะกัดกินเลือดของคนและสัตว์ที่มันพบเห็นแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันมีความเก่งกล้ามากกว่านั้นเนื่องจากมันเป็นผีป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานในยามกลางวันมันก็จะหลบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อถึงยามกลางคืนนั้นมันก็จะเป็นผีป่าที่ดุร้ายแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถฆ่ามันได ้การที่อาตมามาปักปลดอยู่แถวนี้ก็เพราะเห็นว่าพวกโยมนำมาพักแรมอยู่ข้างหมู่บ้านที่มันร้างไปก็เพราะไอ้ผีตัวนี้มันเข้ามาฆ่าคนฆ่าสัตว์แถวนั้นจนเกลี้ยงอันที่จริงอาตมาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอาตมาก็เลยต้องพักอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยให้พวกโยมได้จากไปอย่างปลอดภัยหลวงพ่อบอกว่าผีป่าตัวนี้อาศัยเลือดสัตว์และมนุษย์เลี้ยงตัวเองจนกระทั่งมันมีฤทธิ์เดชเก่งกล้าแล้วก็ออกอาละวาดอยู่ในกลางป่าภูพานมานานจนชาวบ้านป่าที่อาศัยทำไร่แล้วก็หาของป่าอยู่ในบริเวณนี้ไม่เป็นอันจะทำมาหากินต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อพวกโยมมาก็ดีแล้วโยมอาตมาก็จะได้แนะทางให้เพื่อจะช่วยให้มันได้พ้นเวรพ้นกรรมได้ไปผุดไปเกิดเสียทีคนที่ผ่านมาทางที่แถวนี้เขาจะได้ไม่ต้องได้รับอันตรายอีก สีทาเล่าให้หลวงพ่อฟังถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ว่าเขาได้ปล่อยควายธนูออกไป3ตัวด้วยกันเพื่อจะเล่นงานเจ้าผีรายตัวนั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อบอกว่าผีป่าตัวที่ว่านี่ไม่ใช่ผีธรรมดาหากแต่มันเป็นผีที่มีคาถาอาคมคุ้มตัวมันอยู่เหมือนกันดังนั้นของธรรมดาเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะทำอันตรายมันได้ แล้วถ้าอย่างนั้นผมจะทำยังไงถึงจะฆ่าไอ้ผีตัวนี้ให้มันตายได้ล่ะครับหลวงพ่อครับ ท่านฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ว่าเอื้อมมือไปหยิบเอาของที่อยู่ในย่ามออกมาห่อหนึ่งนั้นเป็นสมุนไพรซึ่งท่านบอกว่าให้สีทาเอาไปต้มให้ลูกน้องคนที่นอนสมอยู่นั้นกินเข้าไปเพราะเป็นยาสมุนไพรเพิ่มเลือดลมซึ่งจะทำให้คนป่วยมีแรงขึ้นส่วนอีกห่อหนึ่งเป็นธนูเล็กๆเหมือนกับธนูเด็กเล่นแต่คันธนูกับลูกศร นั้นมีสีดำมาเมื่อมราวกับว่าเป็นของเก่าเก็บท่านหยิบออกมาวางไว้ตรงหน้าสีทาพร้อมกับได้สายสินอีกขดใหญ่ ได้เส้นนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินพวกโยมเอาไปล้อมที่พักเอาไว้นะแล้วก็อย่าให้ใครออกมาจากวงได้สายศีลอย่างเด็ดขาดเพราะว่าคืนนี้ไอ้ผีตัวนั้นมันจะต้องกลับมาแน่นอน ท่านสอนให้สีทาทราบถึงคาถาสำหรับการผูกแล้วก็วงสายศีลจากนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าอยากจะตามล่าผีร้ายตัวนั้นคืนนี้จำเป็นจะต้องมีคนกล้าจำนวน9คนด้วยกันซึ่งจะมีใครรับอาสาบ้างซึ่งทุกคนต่างก็พร้อมสมัครใจหลวงพ่อให้คนงานคนหนึ่งไปเด็ดใบไม้ขนาดเท่าฝ่ามือมาให้9ใบเมื่อได้ใบไม้มาตามสั่งแล้วท่านก็ลงมือบริกรรมคาถากับลงอักขระเลขยันเสร็จแล้วก็ส่งให้กับสีทาบอกว่าให้มอบให้กับคนที่จะออกไปตามล่าผีป่าในคืนนี้ให้พกติดตัวเอาไว้เพราะมันจะสามารถป้องกันอันตรายจากผีตัวนั้นได้จากนั้นท่านก็หยิบคันธนูกับลูกศรขึ้นมาซึ่งสีทาบอกว่าคันธนูกับลูกศรที่เขาเห็นนั้นมีอักขระเลขยันลงอยู่ก่อนแล้วหลวงพ่อท่านก็ยื่นส่งมาให้แล้วก็บอกว่าไอ้ผีร้ายตัวนี้มันฤทธิ์เดชมากโยมกลางคืนนี่ใครจะสู้มันไม่ได้หรอกแต่ในเวลากลางวันนี่มันจะหมดฤทธิ์ทำอะไรไม่ได้เพราะมันแพ้แสงอาทิตย์เมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะหนีหายไปซ่อนตัวอยู่ในรังของมันโดยที่ไม่มีใครตามค้นพบได้เพราะว่ามันจะพรางตาเอาไว้ทางเดียวเท่านั้นที่จะหามันให้พบก็คือใช้ธนูอันเนี้ยค้นหาซึ่งก็จะสามารถตามมันพบจนได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็อธิบายวิธีใช้ให้ทราบว่าเวลาที่ติดตามผีร้ายตัวนั้นอาจจะถูกมันลวงให้หลงไปอีกทางนึงหรือว่าไม่สามารถที่จะค้นหารังของมันเจอก็ให้ว่าคาถาที่ท่านสอนให้แล้วก็อธิษฐานจิต นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณก่อนที่จะเสี่ยงทางด้วยการเอาธนูขึ้นมาพาดสายแล้วเล็งไปทางทิศที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางนั้นก่อนที่จะหันธนูขึ้นสู่เบื้องบนแล้วก็ยิงขึ้นไปตรงๆธนูจะตกลงมาแล้วก็ให้ค้นหาตามทิศทางที่หัวธนูชี้ไปหากว่าเรายังไม่แน่ใจหรือว่านึกสงสัยก็ให้ทำใหม่อีกครั้งโดยยิงขึ้นฟ้าลูกธนูก็จะบอกเส้นทางเดิมให้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นกลางคืนมองไม่เห็นก็ให้เอาผ้ามาพันผูกติดเอาไว้แล้วก็จุดไฟยิงขึ้นฟ้าไปแสงไฟจากธนูก็จะบอกเส้นทางให้เห็นชัดเจนขึ้นหลังจากที่นั่งสนทนาอยู่กับหลวงพ่อจนได้เวลาทุกคนก็พากันกลับมายังที่พักสีทาก็รีบให้ลูกน้องช่วยกันจัดการวนได้สายสินไปรอบๆบริเวณนั้นแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครออกมานอกวงเด็ดขาดในยามค่ำคืนหลังจากนั้นก็ช่วยกันต้มยาสมุนไพรให้กับคนป่วยดื่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้พักผ่อนซึ่งสีทาบอกว่าหลังจากที่กินยาเข้าไปคนงานที่ป่วยก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย ์คืนนั้นผมจัดการให้คนงานที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึน8คนรวมทั้งผมเป็น9เตรียมตัวเพื่อจะตามล่าเจ้าผีร้ายตัวนั้นถ้าหากมันมารังควานพวกเราอีกโดยแต่ละคนนั้นก็เอาใบไม้ปลุกเสกของหลวงพ่อนี่ใส่ในกระเป๋าอกเสื้อพกติดตัวเหมือนกับยันกันผีพร้อมที่จะลุยกับมันให้แตกหักกันไปเลยสีทาบอกว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่เดินทางต่อไปจนกว่าจะปราบเจ้าผีร้ายตัวนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเดินทางล่วงหน้าไปโดยที่เจ้าผีตัวนี้ยังอยู่แล้วมันจะตามล่าพวกเขาหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ายังปักหลักอยู่แถวนั้นแล้วก็มีพระธุดงค์องค์ที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะวิ่งไปหาท่านได้ในยามคับขันก่อนค่ำคืนนั้นทุกคนต่างก็ช่วยกันหาไม้ฟืนแห้งมากองตุนเอาไว้อย่างมากมายเพื่อจะสุมกองไฟให้ลุกอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ดีว่าคืนนี้เจ้าผีตัวเดิมมันจะต้องย้อนกลับมารังควานอีกเป็นแน่นอน แม้จะตื่นเต้นว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไรแต่ก็แปลกที่พวกเรากลับไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนกับที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนอาจจะเป็นเพราะเรารู้ว่าเรามีพระดีมาปักหลอดอยู่ใกล้ๆเราแล้วเราก็พร้อมที่จะลุยกับมันอยู่แล้ว สีทาบอกว่าถ้าหากว่ารู้ว่าพวกเขาเป็นพวกที่ชอบเสี่ยงตายบ้าบินอยู่แล้วเจ้าผีร้ายตัวนั้นมันคงจะสำนึกได้ว่ามันไม่น่าจะมาตอแยคนพวกนี้เลยแต่ก็ยังว่าดวงชะตาคนเรานั้นมันหาอะไรแน่ไม่ได้เจ้าผีร้ายตัวนั้นมันอาจจะเป็นใครหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ก่อเกิดขึ้นมาจากความคงขลังของไสยศาสตร์ที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้แล้วมันก็ย่อมไม่รู้ว่าใครเป็นใครสิ่งเดียวที่มันรู้ก็คือใครหลงเข้ามาในขอบเขตที่มันยึดครองอยู่ก็จะต้องตายแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นดึกโขคืนนั้นขณะที่พระจันทร์กำลังลอยเรี่ยอยู่เหนือยอดไม้ทุกคนก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังผูงผางมาแต่ไกลคล้ายกับว่ามีใครสักคนกำลังอาละวาดอยู่ในหมู่บ้านแต่แปลกที่คืนนี้ไม่ได้ยินเสียงหวีดร้องของมันเหมือนกับคืนที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในวงล้อมของได้สายสินก็เป็นได้จึงไม่ได้รับอันตรายหรือว่าได้ยินเสียงแสบแก้วหูนั่นสีทาเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าผีร้ายตัวนั้นเมื่อรู้ดีว่ามันไม่สามารถจะฝ่าสายสินเข้ามาหาทุกคนได้มันก็เลยอาละวาดใหญ่ด้วยการหักกิ่งไม้ต้นไม้จนระเนระนาดไปหมดพอเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็สั่งลูกน้องที่เหลือเฝ้าแคมป์ว่าอย่าได้ออกจากวงสายสินไปไหนจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วพวกเราทั้ง9คนก็พากันย่องตามออกไปหัวใจตอนนั้นก็สั่นระทึกอยู่ว่าใบไม้ปลุกเสกที่หลวงพ่อให้มานี่จะป้องกันมันได้ไหมแต่จากที่เราเห็นว่ามันบุกเข้ามาไม่ได้เพราะติดสายสินก็ทำให้ทุกคนใจชื้นขึ้นแล้วก็มีความเชื่อเพิ่มพลังทวีคูณขึ้นมาสีทาบอกว่าระหว่างที่เดินออกไปตามเสียงนั้นเขาสวดมนต์ชุมนุมเทวดาอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยมาป้องกันภัยให้เขากับลูกน้องซึ่งแต่ละคนต่างก็สะพายปืนเต็มอัตราเน็บมีดเดินป่าสปาร์ต้าพร้อมที่จะสู้ยิบตาถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องไปทั่วบริเวณสามารถแลเห็นได้ทุกคนทุกแห่งที่ราบโล่งในหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากที่มันอาละวาดจนพอใจแล้วก็รู้ว่าคงจะทำอะไรกองคาราวานนี้ไม่ได้แล้วเจ้าผีป่าตัวนั้นก็หันหลังกลับออกไปจากหมู่บ้านมันเดินลึกเข้าไปในป่าซึ่งสีทากับลูกน้องก็ได้แต่คอยย่องตามมันไปอย่างไม่ให้คลาดสายตาเพื่อรอเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในรุ่งเช้าเพื่อจะเข้าจัดการกับมันท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมานั่นนะครับผมแลเห็นไอ้ผีตัวนั้นถนัดตาเรียกว่าถึงกับตะลึงจนแทบหงายหลังเพราะหน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่รูปร่างมันสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาขนรุงรังเต็มตัวลูกตาโตกรอกไปกรอกมาเหมือนกับมีแสงไฟลุกโผล่อยู่ในนั้นถึงตอนนี้ผมถึงได้เชื่อแล้วว่าทำไมลูกน้องของผมถึงได้ตกใจจนหมดสติไปในตอนที่เห็นมันครั้งแรกสีทาเล่าว่าเส้นทางที่มันเดินเข้าป่าไปนั้นช่วงแรกเป็นป่าโปร่งโล่งพอที่จะแลเห็นได้ดังนั้นทุกคนจึงสามารถติดตามมันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาจนกระทั่งเข้าป่าลึกไปและพระจันทร์เริ่มที่จะคล้อยหายไปทางด้านหลังเขาเงาร่างที่ตามอยู่นั้นก็พลันหายวับไปในตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ผมรู้สึกว่าเวลากลางคืนมันยาวนานมากสำหรับคืนนั้นที่เราเดินตามหลังมันไปเรื่อยๆใจผมก็ภาวนาให้พระอาทิตย์ขึ้นซะไวๆเพราะกลัวว่ามันจะหันมาไล่ล่าเอากับพวกเราแต่ก็แปลกที่ตลอดเวลาไอ้ผีตัวนั้นมันมุ่งไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวแม้จะหันซ้ายหันขวาดูนั่นดูนี่อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้หันมามองข้างหลังเลยว่ามีใครตามมาหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้พวกเรายิ่งนอนใจได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อที่ปลุกเสกใบไม้ให้พวกเราติดตัวมาก็ได้จึงทำให้มันไม่สงสัยหรือว่ามองไม่เห็นพวกเราแต่เมื่อเจ้าผีร้ายหายไปอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็ทำให้ทุกคนชักใจไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้มันหายไปทางไหนครั้นจะจุดไฟเข้ากับหัวธนูยิงขึ้นฟ้าก็เกรงว่ามันจะหันมาเจอเข้าเมื่อรู้แน่แก่ใจว่าเจ้าผีร้ายตัวนั้นไม่ได้แกล้งกำบังตาให้พวกเขาหาไม่เจอในที่สุดสีทาก็บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะใช้ธนูไฟหาทิศทางหลบหนีของมันแม้ว่าจะกลัวว่าเมื่อถึงตอนนั้นมันจะมาหันมาเล่นงานพวกเขาก็ตามผมยกคันธนูขึ้นพาดลูกศรที่พันผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟจนลุกโชนนึกถึงหลวงพ่อและครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกธนูชี้ทางไปของเจ้าผีร้ายเสร็จแล้วก็อธิษฐานตั้งคันธนูตรงขึ้นไปเหนือหัวแล้วก็ยิงออกไปเบาๆกะว่ายขึ้นไปสักวาสองวาทำนองนั้นเสร็จแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องลูกธนูเมื่อยิงขึ้นไปแล้วว่าจะตกลงมาที่ไหนก็ปรากฏว่าลูกธนูที่พุ่งกันไปประมาณ 2-3 วานั้นตกลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนที่มันจะตกถึงดินมันกลับพุ่งแฉลบออกไปเหมือนผีพุ่งใต้บนท้องฟ้าโดยพุ่งไปอีกทางนึงซึ่งไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนมองเห็นเจ้าผีตัวนั้นมันหายวับไปสีทาบอกว่ามันคงจะพรางตาไม่ให้ทุกคนตามไปพบรังของมันแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อในปาฏิหาริย์ของธนูไฟอันนั้นด้วยการสั่งให้ทุกคนเปลี่ยนเส้นทางเดินไปตามที่ธนูชี้ให้ตลอดเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้านั้นทุกคนเดินติดตามเจ้าปีศาจร้ายเหมือนกับว่าจะทันแหล่ไม่ทันแหล่เหมือนกับว่ามีมันเดินอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่สามารถจะเดินตามได้ทันสักครั้งจนกระทั่งหายวับไปอีกแล้วคราวนี้ก็ไม่มีวี่แววให้เห็นเลยการบุกป่ากลางคืนมันเดินลำบากมากนะครับเพราะว่าบางแห่งมีเถาวัลย์เลื้อยพันเกะกะไปหมดฝ่าไปได้ยากเพราะดีที่แถวนั้นไม่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เราก็เดินได้อย่างโล่งใจบางครั้งเมื่อเราตามมันไม่ทันหรือไม่แน่ใจว่าผิดหรือว่าไปถูกทางเราก็จะใช้ธนูทําพิธีไปอย่างนั้นทุกครั้งจนกระทั่งรุ่งสางพอฟ้าสว่างทุกคนก็ช่วยกันดับไฟแล้วก็รู้แน่แก่ใจว่าเมื่อถึงตอนนี้เจ้าผีร้ายตัวนั้นจะต้องลงไปหลบอยู่ในรังของมันแล้วอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือท้องฟ้าและตัวมันเองก็ไม่สามารถจะใช้ฤทธิ์อำนาจอะไรได้อีกแม้ว่ามันจะหายตัวไปแต่ทุกคนก็โล่งอกขึ้นเมื่อรู้ว่าเรามาถูกทางแน่แล้วก็นับจากนี้ไปจนกว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเราก็มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าผีตัวนั้นอย่างเต็มตัวไม่ต้องคอยหลบซ่อนตามหลังมันเหมือนอย่างเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาอีกต่อไปท ทุกคนต่างช่วยกันเร่งมือค้นหาโดยใช้ธนูของพระธุดงค์เป็นเครื่องช่วยนำทางจนกระทั่งติดตามไปถึงป่าทึบที่มีเถาวัลย์ขึ้นทึบไม่มีแสงอาทิตย์จะส่องถึงได้แม้ว่าจะเป็นยามกลางวันก็ตามทุกคนหมดหนทางที่จะตามเข้าไปในป่านั้นแม้ว่าลูกธนูจะชี้บอกว่ามันเข้าไปในนั้นก็ตามแต่ด้วยความรกทึบของป่าก็ทำให้ทุกคนหันหรี่หันขวางเพราะว่ามองไม่เห็นทางที่จะแทรกผ่านเข้าไปได้เลยสีทาบอกว่าในตอนแรกเขาคิดว่าลูกธนูสับสนก็เลยทดลองเสี่ยงถึง3หนด้วยกันก็ปรากฏว่าชี้ไปทางเดียวกันทุกครั้งจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอามีดสปาร์ต้ามาจากเอวของลูกน้องแล้วฟันเถาวัลย์ถางทางบุกเข้าไปเพราะมั่นใจว่าไม่มีทางไปอีกแล้วนอกจากทางนี้หลังจากที่ช่วยกันฟันช่วยกันถางเพียงแค่ให้มันแหวกออกเป็นช่องเพื่อจะมุดเข้าไปได้ทีละคนก็ทำให้เสียเวลาอยู่นานถึง 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าเถาวัลย์มันรกมากจนยากที่จะฝ่าเข้าไปง่ายๆแต่เมื่อครั้นลอดเข้าไปถึงข้างในได้ทุกคนก็ต้องตกตะลึงจังงังกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นกระดูกสัตว์มากมายที่กองสุมกันอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งซากเก่าซากใหม่ต่างส่งกลิ่นเหม็นหืนจนแทบจะอาเจียนออกมาเมื่อถึงตอนนี้จึงได้รู้แล้วว่าทำไมสัตว์ในป่านี้ถึงได้หายไปซึ่งก็คงจะถูกเจ้าผีร้ายตัวนี้มันจับมากินเลือดกินเนื้อตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองทุกคนต่างพากันเอาผ้าขึ้นมาพันคลุมหน้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นลมไปซะก่อนเพราะไม่มีเวลาจะรอท่าอยู่ได้อีกต่อไปแล้วสีทาบอกว่าเขารู้ได้ในทันทีที่เห็นกองกระดูกเหล่านั้นว่าเขาตามมันมาถูกทางแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปทางไหนไม่มีวี่แววร่องรอยให้เห็นอยู่เลยเขาเล่าว่าภายในรั้วเถาวัลย์ที่เขากับลูกน้องบุกเข้าไปนั้นถ้ามองเผินๆแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นลานกว้างที่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเถาวัลย์ที่เลื้อยสุมอยู่เป็นกำแพงและในบริเวณลานแห่งนี้ก็มีเนื้อที่กว้างขวางเรียกว่าพอจะบรรจุคนได้เป็นร้อยเรียกว่าเป็นสถานที่น่าอัศจรรย์มากตอนนั้นผมหมดปัญญาจริงๆว่าจะตามมันไปทางไหนเพราะว่าในตอนแรกที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วและที่แห่งนี้น่าจะเป็นสุสานของสัตว์ที่มันเอามากินแต่ตัวของมันล่ะมันไปอยู่ที่ไหน เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกับความน่ากลัวของผีป่าในตอนต่อไปนะครับรายการนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ มาคุยกันถึงเรื่องของผีป่าภูพานต่อจากเมื่อวานนี้ในศรีทาเล่าว่ากระดูกสัตว์มากมายที่กองสุมกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นทั้งซากเก่าซากใหม่นี่ส่งกลิ่นเหม็นหึ่งจนแทบจะอาเจียนออกมาเมื่อถึงตอนนี้ถึงได้รู้แล้วว่าทำไมสัตว์ในป่านี้ถึงได้หายไปคงจะถูกเจ้าผีร้ายตัวนี้มันจับมากินเลือดกินเนื้อตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองทุกคนก็เอาผ้าขึ้นมาพันคลุมหน้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นลมไปซะก่อนไม่มีเวลารอท่าอยู่ได้อีกต่อไปแล้วสีทาบอกว่าเขารู้ได้ในทันทีที่เห็นกองกระดูกเหล่านั้นว่าเขาตามมันมาถูกทางแล้วแต่ตัวมันสิไม่รู้มันหายไปทางไหนไม่มีวี่แววร่องรอยให้เห็นเลยเขาเล่าว่าภายในรั้วเถาวัลย์ที่เขากับลูกน้องบุกเข้าไปนั้นถ้ามองผิวเผินแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นลานกว้างที่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเถาวัลย์ที่เลื้อยสุมเป็นกำแพงและในบริเวณลานแห่งนี้ก็มีเนื้อที่กว้างขวางเรียกว่าพอจะบรรจุคนได้เป็นร้อยเลยเรียกว่าเป็นสถานที่น่าอัศจรรย์มากตอนนั้นนะผมหมดปัญญาจริงๆว่าจะตามมันไปทางไหนเพราะว่าในตอนแรกก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ที่แห่งนี้น่าจะเป็นสุสานของสัตว์ที่มันเอามากินแต่ตัวมันล่ะมันหายไปหลบอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เลยต้องขอเสียงทายด้วยลูกธนูอีกสีทาเล่าว่าเขาหยิบธนูพร้อมลูกออกมายืนกลางลานนึกถึงครูบาอาจารย์และหลวงพ่อที่เป็นเจ้าของธนูรวมไปถึงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยกันมาทำให้เจ้าผีตัวนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมไปเสียทีป่าแห่งนี้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปอธิษฐานเสร็จก็พาดธนูขึ้นสายชี้ตรงขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็ยิงท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องอยู่ธนูดอกนั้นพุ่งลิ่วขึ้นไปข้างบนแล้วตกวูบลงมาคราวนี้แทนที่มันจะแฉลบออกไปกลับดิ่งลงมาปักลงบนกลางลานที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งใกล้ๆกับที่นายศรีทายืนอยู่จนเขาต้องกระโดดแทบไม่ทัน เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าน่ากลัวเจ้าผีตัวนี้จะฝังตัวเองอยู่ในพื้นดินข้างล่างนี่เป็นแน่ก็เลยตัดสินใจว่าจะช่วยกันขุดลงไปทุกคนต่างช่วยกันปัดเศษหินเศษใบไม้ที่ปกคลุมแถวนั้นอยู่ออกถึงได้พบว่าใต้เศษใบไม้ที่กองสุมนั้นมีหีบใบหนึ่งฝังอยู่ตรงนั้นจริงๆพอเห็นว่ามีหีบอยู่ตรงนั้นผมก็รู้ได้ทันทีว่าเราเจอมันแล้วผมก็เอาได้สายสินส่วนที่เหลือจากหลวงพ่อให้มานะครับขดเป็นวงกับกิ่งไม้ที่พวกเราเอามาปักไว้ล้อมหีบใบนั้นเป็นวงกลมกว้างก่อนที่จะช่วยกันงัดฝาหีบขึ้นมาฝาหีบที่นายศรีทากับลูกน้องช่วยกันเปิดขึ้นมานั้นเป็นหีบไม้ที่มีดินเหนียวฉาบปิดบนฝาเอาไว้จึงทำให้ไม่มีใครรู้ว่ามีหีบฝังอยู่ตรงนี้เพราะมันมีรอยดินปกคลุมอยู่เหมือนกับลานดินส่วนอื่นๆและที่สำคัญฝาหีบอันนั้นก็ไม่ได้มีการตอกตะปูเอาไว้ทุกคนยังได้ช่วยกันยกขึ้นมาด้วยใจที่สั่นระทึกอยู่ตลอดเวลาและทันทีที่เปิดฝาหีบซึ่งในภายหลังทุกคนจึงได้รู้ว่าเป็นฝาโลงเนี่ยออกมาทุกคนที่มองเห็นภาพในโรงนั้นถนัดตาก็ถึงกับต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจอีกหนเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ในหีบใบนั้นมันเป็นร่างของปีศาจร้ายที่จะว่าคล้ายคนก็ไม่ใช่คล้ายสัตว์ก็ไม่เชิงมันมีรูปร่างเหมือนข้างตัวใหญ่แต่ไม่มีหางครึ่งคนครึ่งสัตว์ตัวขนาดเท่ากับคนธรรมดามีขนขาวตามหน้าตาและลำตัวใบหน้าของมันที่เราเห็นนั้นน่าเกลียดน่ากลัวมากเขี้ยวที่มุมปากแหลมโง่งออกมาดวงตาลืมโพลงเหมือนกับมีดวงไฟอยู่ข้างในแม้มันจะไม่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแต่เมื่อได้เห็นสีหน้าของมันแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนทุกคนช่วยกันขุดแล้วก็ยกโลงใบนั้นขึ้นมาวางบนพื้นดินลูกน้องศรีทาคนหนึ่งซึ่งยืนถือมีดอยู่ใกล้ๆยกมีดขึ้นแล้วก็ฟันฉับลงไปก่อนที่ใครจะห้ามทันแต่กลับปรากฏว่ามีดเล่มนั้นกระดอนขึ้นมาเหมือนสับลงไปบนหนังยางคมมีดที่คมกริบกลับไม่ระคายผิวหนังของมันได้เลยแม้แต่น้อยแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยพี่เผาดิศรีทาบอกว่าเขาตัดสินใจทันทีเพราะรู้ดีว่าถ้าหากว่าคมอาวุธไม่ระคายผิวหนังของมันอย่างอื่นก็คงไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่จะทำลายมันได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเผาทำลายซากสังขารของมันให้สิ้นไปแต่เมื่อหอบเอากิ่งไม้มาทำฟืนเป็นหมอนรองแล้วก็จุดไฟก็ปรากฏว่าจุดเท่าไหร่ไฟก็ไม่ติดสักทีคราวนี้ศรีทาจึงรู้แน่แก่ใจแล้วว่าไอ้ผีร้ายตัวนี้มันยังมีฤทธิ์เดชที่จะลองดีกับพวกเขาอยู่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนั้นโมโหก็โมโหก็เลยหยิบลูกธนูขึ้นมาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็แทงลงไปบนตัวมันยังไม่ได้ตั้งใจคือทำไปด้วยความหงุดหงิดมากกว่าแต่ว่าพอลูกธนูปักลงไปปรากฏว่าหนังหนาของมันกลับทะลุลงไปโดยง่ายเหมือนกับแทงลงไปบนลูกโป่งเพราะพอแทงลงไปเลือดสีดำสนิทแล้วก็เหม็นหืนของมันก็ไหลทะลักออกมาและดูเหมือนว่าร่างของมันที่เห็นเป็นปกติอยู่นั้นก็ค่อยๆยุบลงไปศรีทาเล่าว่าเขาอาศัยในช่วงจังหวะนั้นให้ลูกน้องจุดไฟก็ปรากฏว่าเลือดของมันที่ไหลออกมาแทนที่ว่าจะเป็นน้ำแล้วดับไฟกลับเป็นเหมือนน้ำมันที่เพิ่มเชื้อไฟขึ้นมาจนมันลุกโพลงท่วมโรงจนกระทั่งซากของมันมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปในที่สุดเมื่อกำจัดเจ้าผีร้ายลงไปได้แล้วทุกคนก็ล่าถอยกลับออกมาศรีทาบอกว่าเขาแวะไปนมัสการพระธุดงค์รูปนั้นแล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท่านก็ได้แต่แผ่เมตตาแผ่กุศลไปให้มันพร้อมกับบอกว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอีกเลยหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนยังได้สำรวจหมู่บ้านแห่งนั้นอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งจึงพบว่าที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นหอผีของหมู่บ้านนั้นมีรูปปั้นของลิงตัวหนึ่งทาด้วยสีดำวางอยู่บนหิ้งซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรแต่หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ล้มเลิกที่จะขึ้นไปตัดไม้เพราะถือว่าฤกษ์ไม่ดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ควรที่จะขึ้นไปอีกดังนั้นก็เลยชักชวนกันกลับลงมาหลังจากนั้นแล้วผมก็ขึ้นไปช่วยหลวงพ่อท่านสร้างหมู่บ้านแห่งนั้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มาอาศัยอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครมาหลวงพ่อท่านก็เลยขอให้พวกทหารบ้างชาวบ้านบ้างมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างเป็นสำนักวิปัสสนาขึ้นมาแทนที่โดยท่านเองก็ปักหลักอยู่ที่นี่มีพระสงฆ์กับสามเณรหลายองค์ขึ้นเขามาเรียนวิปัสสนากับท่านด้วยหลังจากที่หลวงพ่อซึ่งตอนหลังชาวบ้านเขาเรียกหลวงปู่สอน ปักหลักสร้างสำนักวิปัสสนาที่นี่ขึ้นมาได้ปี2ปีถึงได้มีชาวบ้านที่มีอาชีพทำไร่ได้เข้ามาอาศัยอยู่แถวนั้นหลายหลังคาเรือนซึ่งพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของป่าขายและทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทราบว่าเดิมทีพื้นที่แถบนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครกล้าขึ้นมาทำมาหากินอยู่บนเนินเขาแถบนี้แน่นอนสำหรับสำนักวิปัสสนาแห่งนี้ในเวลาต่อมาหลวงพ่อสอนได้จัดให้มีการทำพิธีบูชาผีป่าผีเขาเพื่อขอขมาซึ่งนายศรีทาบอกว่าเขาขึ้นไปช่วยท่านอยู่จนกระทั่งงานบายสีนั้นเสร็จสิ้นลงไปพร้อมกับที่ท่านได้บอกกับเขาว่าต่อแต่นี้ไปสำนักวิปัสสนาก็จะเป็นวัดป่าเทพวรารามแล้วก็จะไม่มีความน่ากลัวหลงเหลืออยู่อีกต่อไปน่าเสียดายที่ท่านไม่ยอมให้ใครถ่ายภาพด้วยเกรงว่าจะมีคนเอาภาพที่ว่านั้นไปทำอย่างอื่นอันจะทำให้ท่านผิดวินัยสงฆ์แล้วก็อาบัติแม้กระทั่งการเอาเรื่องราวของท่านมาเขียนถึงนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเขียนไปในแนวอภินิหารเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยคนเราจะรับได้ดีไม่ดีจะกลายเป็นอวดอุตริมนุสธรรมต้องอาบัติปราชิกก็ทำให้ต้องหลุดจากการเป็นพระไปเปล่าๆสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังวัดป่าแห่งนี้ครับทราบว่าหากว่าขับรถไปจากมุกดาหารมุ่งหน้าไปทางเส้นที่มุ่งไปสู่อำเภอธาตุพนมเมื่อพบป้ายลูกศรบอกทางไปสู่เขตอำเภอดงหลวงแล้วก็ให้เลี้ยวเข้าไปซึ่งจากตรงนั้นท่านจะต้องขับรถวกไปตามถนนที่เลียบไปตามเชิงเขาจนเข้าสู่วัดภูกำพร้าของหลวงปู่คำน้อยแล้วค่อยสอบถามกับชาวบ้านแถบนั้นอีกทีเพราะว่าวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บนยอดเขากลางป่าซึ่งดูเหมือนว่าชาวบ้านแถวนี้รู้จักวัดป่าเทพวรารามแห่งนี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับแถวภูพานเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆน่ากลัวเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องที่คุณเฉลียวเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2510เนี่ยคุณเฉลียวอายุ10ขวบแถวบ้านแกมีคนรวยตายเป็นเจ้าของโรงสีโดนยิงตายคว่ำอยู่คาหน้าโรงสีของตัวเองแหละศพเท่าแกโรงสีนี่ลงไปนอนอยู่ในโรงเนี่ยเขาจัดงานใหญ่มากที่วัดใกล้ๆบ้านลูกเมียญาติพี่น้องเขาเอาเงินทองของมีค่าใส่ลงมาในโรงเป็นจำนวนมากกองไว้ข้างๆศพแล้วก็ของมีค่าที่เขารักเช่นสร้อยคอเส้นเบ้อเร่อนาฬิกาเรือนทองแหวนที่ติดนิ้วอยู่ก็ไม่ได้ถอดออกทีนี้พอตกดึกสงัดก็มีมือดีมาเปิดโรงศพฉกเอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นไปไม่มีใครรู้ว่าข้าวของหายไปหมดแล้วแต่เมียเท่าแกนะฝันว่าเท่าแกมาบอกว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเมียไม่เข้าใจเล่าให้หลายคนฟังทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงจนวันที่เผาศพสัปเหร่อต้องเปิดโลงศพดูศพก่อนเผาพอเปิดโลงก็พบว่าทรัพย์สินต่างๆที่ใส่ลงไปนั้นน่ะมันอันตรธานหายไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่เศษสตังค์ทีนี้ก็วุ่นกันใหญ่แล้วแทบจะไม่ได้เผาศพแต่ผลสุดท้ายก็เผาไปท่ามกลางความว้าวุ่นวุ่นวายถามหามือดีที่ฉกทรัพย์สินของคนตายเอาไปกันจ้าละวันทีเดียวไม่มีใครรู้ว่ามือดีนั้นเป็นใครเมียเท่าแก่และเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วส่งสายสืบจ้างสายสืบให้สืบหาตัวหัวขโมยให้จงได้ใช้เวลาอยู่7วันก็รู้ว่ามีคนเห็นผู้ชายคนหนึ่งย่องไปที่ศาลาตั้งศพตอนดึกที่เจ้าภาพและคนเฝ้าศพก็นอนกันหมดแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็ยังไม่แน่ใจต้องรอพิสูจน์ให้แน่ชัดกันก่อนพยานที่เห็นเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์วัดปวดฉี่ลุกขึ้นมากลางดึกมองจากกุฏิพระไปเห็นผู้ชายคนนั้นสวมชุดสีดำกลมกลืนกับความมืดแต่ที่เห็นนั้นผู้ชายลึกลับคนนั้นไม่ได้อยู่ในความมืดแสงไฟจากศาลาส่องมาเห็นร่างนั้นกำลังย่องขึ้นศาลาเด็กบอกว่าเขาผอมๆสูงๆผมยาวๆเมียเท่าแก่สั่งว่าจับให้มั่นคันให้ตายเอาติดตารางให้ได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้คนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคล้ายๆในรังคนที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่วัดมากที่สุดในรังคนนี้อายุใกล้จะ50แล้วไม่มีอาชีพอะไรวัดมีงานก็มาอาศัยกินข้าววัดมั่วกับเขาอยู่ในงานนั่นแหละช่วยเขาหยิบจับโน่นจับนี่บ้างก็เล็กน้อยพอเขากินก็กินกับเขาลูกเมียไม่มีอยู่บ้านเก่าๆโสมๆหลังเล็กๆอยู่ท้ายสวนมีเหล้ากินก็กินเหล้าไม่มีก็อดเอาใครเขากินเหล้าก็มักจะเรียบเคียงเข้าไปตีสนิทขอกินด้วยเคยลักไก่ชาวบ้านไปเชือดกินหลายตัวแล้วแม้แต่ผลหมากรากไม้ก็เอา เมียเฒ่าแก่โรงสีให้คนไปถามนายรังปฏิเสธเสียงแข็งว่าคนอย่างเขาไม่ทำอะไรชั่วๆอย่างนั้นหรอกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วครั้นขอให้เขาสาบานเขาโมโหใหญ่ไล่เตะลูกน้องเฒ่าแก่วิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นทีนี้ก็เป็นอันค่อนข้างแน่ชัดว่านายรังนี่จะต้องรู้เห็นกับทรัพย์สินที่หายหรือไม่ก็เป็นคนลงมือเสียเองเมียเฒ่าแก่พยายามให้คนอื่นๆไปเรียบเคียงถามอีกนายรังก็โกรธจัดทุกทีผลสุดท้ายก็เลยไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการนำตัวไปสอบสวนนายรังก็ปากแข็งทำยังไงก็ไม่ยอมรับเจ้าหน้าที่ค้นบ้านก็ไม่พบหลักฐานอะไรผลสุดท้ายก็เอาผิดกับนายรังไม่ได้นายรังกลับบ้านคืนเดียวเท่านั้นก็ล้มป่วยหนักอาการคล้ายๆผีเข้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มักจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่ศพเฒ่าแก่ปรากฏว่าเขาเดินไปที่หน้าโรงสีตอนหัวค่ำแล้วไปปีนต้นมะม่วงหน้าโรงสีหมาเห่ากันเสียงขรมเนี่ยอยู่ๆก็พลัดตกลงมาหมาก็ไล่ฟัดเขาก็วิ่งหนีตกน้ำตกลงมาในคลองตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็โดนหมารุมก็หนีลงมาในน้ำอีกเมียเฒ่าแก่ออกมาดูเห็นแล้วก็เรียกตำรวจจับตัวได้เขาก็เล่าว่าเขาเห็นตอนสับปะเลอยกศพลงโลงเห็นข้าวของมีค่าแล้วอยากได้ก็เลยลักเอาไปขายเอาเงินกินเหล้าหลังจากที่ติดคุกไปพักหนึ่งแล้วออกมาทีนี้บ้าเลยบ้าพูดกับใครบอกกับใครว่าตัวเขาเองแหละเป็นเฒ่าแก่โรงสีโอ้เวรกรรมเนาะก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกข์ระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตัณหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับ